سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله فما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم فما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليا فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم ولوا وجوهكم شطره لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون سورت بقرہ سلور سیوا اولی سکی اثبات توحید او اغدر بابونوا پاغدر او بابونو پاول باب کے بیان دا فرق و سلاسو داغی صفتونا حکمونا او دو ڈرو تا بیا مثالنو بیا پدرین باب کے جوابو د شبے د مشرکینو دفع د شبے او بیان د توحید او پاره دلائل 500 زجر بشارت او د کیف تکفرون سرو نعمتونو بیا دریم باب په اول رکو کې درې پلیتې د یهودو او د هغه په مقابله کې درې صفات د مؤمنانو خستا بیا د یا بنی اسرائیل ذکرو دویم ناشپک خطاباتو اول خطاب کې اتنی متونو دعا زابونا دویم خطاب کې او پلیتوي چې هغه دورا بېمانو چې داغه بیکار سي دې عبادت کړو چې هغه په مخلوق کې لاندې او حیوانو داغه عبادت کړو او الله عبادت نه کاو داغه پلیتای او سلورم دریم کې انکار من امن الاوامر و اتیان بالنواهی او سلورم کې انکار د پیغمبر نه سلورم کې انکار د پوخانو انبیاءو نه پنځم کې د پیغمبر نه انکار شپږم خلاصوا بیا دوی مېسه شروع وا او په دوی مېسه کې اثبات د رسالتو پر رسالت په نبوت د يهودو اعتراضاتو نه حادثه یو پرادو د جبريل په واسطه چې ستا خبره ځکه نه منو چې تاسو د جبريل راځي تا ته ومو ير استا او استاد هغه غلط دی مونږ بستا خبره منلې وا او هک چرته بل استاد دی وسی اخو شریر دو جنگي مفسد دی فساد جوړي دا کې نو داغي جوابونه مونږ پینځه کړیو حاصل د جواب آتا باذن الله دویم تر سليمان عليه السلام ملګرتیا کې تداغ صفائی بیان حالان کې هغه جادو ګورو ستا ملګری صحیح نه دی تا ته به وای دریم تر کوړو منترو د سهر نمنګ منکه حالان کې پاغه الله دو فرشته را لګلې وي وما انزل علی الملکین او دریم ته الفاظ منقولو نمنګ منکه به برکت فلان به حق کې جا ها دا ټول الفاظ منقول یو ته موږ داغه نه منه کې جواب لا تقول راینا زتا د مشتبه الفاظ نه منه کوما او پنزم پنسخه مخکې بده یو خامکو کله بل خامکه کله به تاسو به وي مخکې بده وجداج مسله جایز ده اوس نه ناجایز ده نو جواب ما ننسخ من آیاتن زکه می مخکې وي چې پته نو ما علم کو قران او سنت مزدک لو مسائل مزدکلو په دلائل سرا نوس پیزک امن اکوما ما ننسخ من آیت انزس یهودی خونیم چه نسخ نمانم اگو رو سا پوری منگ پکی نچلا اوز با پکی چلو اوز دا نسخ نشوا ما او سا پوری منگ کمبل بستریو دارنگی کوتونا سادر اچولو اوز منگا صرف کپڑی اچو سادر کوتونا اوا کمبل ختم شوی بل موسم را گئی حاصل د جواب دار ان الله مالک يفعل في ملکه كيف يشاء او شپغم اعتراض چالا نائبان نیولی دی او تم دا غین منکه پینځه جوابونو اوم اعتراض تا په صداقت دی الله من سره خبري وکي او دا غی جوابونو بیا دوم او تم اعتراض منس کتره خبره بیان شوی یو خبره بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی او نوول په کې شرک وای بنیت د توحید فلمه تو شرکون فی دویم دا پیغمبر مبشر د حضرت ابراهیم علیه السلام د هغه په زیر ورکړی او ربنا وا بس فیهم او دریم توحید د ټولو انبیایو مشترکه مسله خصوصا ستاسو نکانو پاغي وصیت کړی او نوول د انکار کوي هغه اتفاقی مسئلہ و صحابہ ابراہیم و بنی و یعقوب د دې زینہ اوس اتمه شبہ د یهودو په پیغمبر داوا چې پیغمبر است خپل دین کې شک دی کله بیت الله ته مخکې او کله بیت المقدس ته مخکې نو چې یو انسان په خپل حیران او پریشان او مستربی نو هغه بابل د سلسله روخی ته خپل مستربی پریشان کله یو خوا او کله بل خوا مخکې تاول خپل پریشانواله او حیرانتیا ختمه کا نو بیا موږ ته یقیني خبره وکې تا ته مو متمل خپل پریشانې کله یو مدرسه او کله بل کله یو جماعت کله بل خپل حیران او پریشانې یو ځکه ځان له یقین پیدا کړو بیا موږ ته یقیني خبره کوا نو جواب قل لله المشرق والمغرب یادی من یشاء الى صراط مستقیم زدا الله دو حکم پابند ما مشرق او مغرب کې ثواب نشتا حکم منلو د الله کې ثواب ده کله او مشرق ته او مشرق ته محکوم کله او مغرب ته او مغرب ته محکوم الله توفیق دلار هغه چاته ورکي چې څوک یې خوښي او نه غلار هغه چې الله کملار موږ ته وخی په بیت الله بیت المقدس کې ثواب نشتا ثواب په حکم منلو د الله کې واذا غز لازم کم دې کی چې زما تدا الله رضا ملاویږي خیلم ملاویږي او دا غیب حکمتونه او علتونه بیانې چې دا تحویل لقبله ول شوی او ول راي او بیا اتم شوب نهم شوبا په تواب د صفا او مروه په خپل صفا مروه توافنو معنی حجر دې چاغد ها پاره درگاهونو پاغی بوتانو زکا صفا بانی اصاب بوت پروتو دو مشرکینو او پا مروان نائلا نو مشرکینو بچه کلا سای کولا نو پا صفا بے پاغا اصاب بوت باندی لاسکے خودو تبر رکن چه مروان تا با او رسی در دیرائی تا نو پا مروان دیرائی با نائلا بوتو پاغی بے لاسکے خودو نو دا خودو دواو بوتانو منس کے زیرے او تد بوتانو منس کے گردے تواف داغی که پخپل دا اللہ دا کون چا پیر چود لی او منگ داغی نمانه که دارنگی تا تا بوی تا چه کرا دا نبی علیہ السلام روزه لزی تا چه دا اللہ دا کون چا پیر چود لی او منگ دا اولیاء دا زیرتون نمانه که او پخپل زیارت د پیغمبر پاک لځه واظم نہ کوم زکه الله منه کړل زویم لار شي زکه الله ویلی لار شي چې د کم سیر نه الله منه کړل زداغې نه منه کوم په دې طریقه زیارت ته مزه چې داغې نه چاپه له اوچولې اول ته ځان له دعاګانې غواړي زکه منه کوم او زکه او لازم چې پیغمبر ویلی لار شي سنت طریقه دا هغه ته دعا وکي او ځان ته بل مخې ته کوي په دې طریقه دا با بیوقوف دا اعتراضونه کوي او څوک چې دا مسله پټي زجر هغه د پاره رټنه ده ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى او د مولا خصوصا د مولا کاردار بیا کتمان حق نو د مولا د توبې د پاره سلو شرطونه بیانې ادر الا الذين تابوا واصلحوا من بعد ذلك وبينوا چاغه توبو کلا بیان یو کړ خپل غلطی او اصلاح وکړه نو فاولائک توبو علیهم وانا التواب الرحیم دا د دې سبق خلاصو دوی ترازونه منځ کې زواجر او د ناکار خلکو د توبې بیان او دا غی لذونه سیقول الصفاء من الناس ذی چوبو بی وقوب د خلقنا صفحا جمد صفی دا صفی آغا چاہتاوی چاگا بی وقوف وی او صفی آغا چاہتاوی چاگا دا پیغمبر دا طریقین احراس کئی پر ان تاسویلو کنو وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَا نَفْسَهُ احراس چه دا راغبا پا سلح کی عن راشی نو راغبا پا مانا دا احراس سر راجی پوشو او چې لامې سله کې راشي نو په معنی د مینی سره نو اعراض چې څوک د طریقو د پیغمبر نه کوي نو هغه بی وقوف دی دلته بیا وي سیقول السفا زده چوبوي بی وقوف من الناس د خلقنا او قانون زمنګ د فقه داده اوس قران مجمل له فقه بیا تفصیل کړي سیقول دا سفی هغه چاته وي چا هغه سره نو پیغمبر د طریقې نه اعتراض کوي صفی اچاته وي چا هغه په پیغمبر په صحابه اعتراض کوي ما واللهم سيقول الصفا بيوقوب به اعتراض کوي بيوقوب به اعتراض کوي د پیغمبر د طریقې نه او زمونږ ټول فقها ذکر کوي چې بيوقوب پسې مونږ کیږي لیونی پسې مونږ کیږي وایي کنه فقہ نو قرآن مجمل له او فقہ بیا تفسیر کړي نیت میں کلے پا دے بے وقوف پس اللہ اکبر رستو ظالم مرہ روان دے 145 نمبر آیات کی قدر طریقی دے پیغمبر نہ دے خلاف اکن انکا از اللہ من الظالمین بے وقوف دے مرہ بے وقوف پس یمون نکی کی فقہا ہوئی نو سیقو او بے وقوف چاہتا ہوئی چاہتا پیغمبر نہ اعراض کی طریقی نہ اتلازو نہ پساہبہ ہو کئی زرد چوبوی بی وقوب دخل کو ناما والله ام سشوال اول دخل کو ران قبلته ملتی د قبله د دای دا قبله نا چود یاله ها پاغه باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره تلال لو ال تکي اغه ته حکم راغی چې ته بیت المقدس ته مخوالو نو چې بیت المقدس ته غم مخوالو نو منافقین اعتراضونه شروع کړو ناکاره خلکو دا وګوره څنګه پیغمبر دیکھل یو هو کله بل شپالس اولس میاشتې هغه طرف ته مخو د الله په حکم باندې بیا فوراً د ماسپخین په ټیم کې رستو راځي الله او ته حکم وکړو چې مخ بیت الله ته واړو بیا تحویل قبله راغې د مخ بیت الله ته نو دا اعتراضونه خلکو شروع کړو اسه دا حکمت د اړول سو کله یو قبله تا او کله بل قبله تا دا حکمت دا او چې الله کارکې مخلوق تا هغه څوک چې څوک په اتباع د پیغمبر کلک دے او څوک یې اعراض کوي چې څوک ازما د پیغمبر خبره مانی نه به د پیغمبر خبره ومني تحویل له قبله وکي او لبا او چې څوک د اتباع د پیغمبر نه مانی نغاب کی چون چرا کئی لکه یهود او منافقان خبر اخکار اکلا اغیی تلازون و شورو کلا مومنان عرض ہے کی جو حکم را گئے اغیی اغمو کنوالون ما والله امس شوال اول دی خلق اللہ دی قبلی دی دا قبلی ناچو دی علیہ پاغیبانی جواب وایا للہ المشرق والمغرب خاص اللہ علیہ اختیار دا علولو دا مشرق و دا مغرب دی یعنی اختیار اجمالی جواب دا دی اختیار دا علولو دا اللہ لاس کرے کوئی مشرق دا نو مشرق تا مخوالو کوئی مغرب نو مغرب تا مخوالو پدی کسری خدا اللہ حکم منلو تا تیار شا دویم یا دی من یشاء الی صراط مستقیم مضبوط ی اللہ سوچو خو غیجی پا لارنیغا اتباع پیغمبر منگویلو صراط مستقیم منگ سو مانے کرے وی سورۃ فاتحہ کی درے کنم یو پائے کے اتباع پیغمبر وا انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم وہدیناہما لصراط مستقیم صافات کی شرازی نو ہی مضبوط اللہ آ سوچ خو غی پلا رنے گا پہ اتباع پیغمبر باندے چو سوک اولی قبلی نا بل قبلی تا نو دا پہ اتباع پیغمبر روان دے وکذالک امدارنگے کاف کذالک کے لتعلیل دا پار دے وکذالک دے تحویل دا قبلی دا اولولو دا وجنا جعلناکم اے صحابو اگرزول منگتا سلرا چکل منگا ستاسو دا مخون والول اے صحابو او تاسو دا پیغمبر خبر امنلا نو جعلناکم امتا وسطا نو گرزول منگ تاسو لرا یو تلگی عادلان اگورا پدی حکم منلو باندے تاسو منصفان جوڑ شوئی عادلان جوڑ شوئی منن کی جوڑ شوئی صحابہ کم خلق دے عادلان وکذالک جعلناکم امتا وسطا کذالک د دې تحویل د قبلې د وجنا یعلاکم او ګرزول من تاسو را امه وسط یو ټولګي عادلان وسط ها ټولګي منصفان مفسرین په دې ځای امام رازی تسهیل ابن جریر ټول معنا کوي وسطن عادلان بهتر غرا صحابه بهتر خلقو بہترین خلق د انبیاء و نرستو آغا تولگی دا صحابہ و دیخا زکر ما پھولویلو نبی علیہ السلام سوئی اصحابی کن نجومی بی ایہم احتدیتم اقتدیتم صحابہ زما پشان دستور دا اسمان دی چھ کم یو پسی روان شوئی اینو ہدایت با امومی لار با امومی پشان علیکم بی سنتی و سنت الخلفائی راشدین صحابہ وسط خلق دے عادلان دی منصفان دی اللہ و تعدالت ور کرے رے اللہ و عدولن خیارن عادلان غرا او آل عمران کی بیز انشاءاللہ تفصیل دے صحابہ کم پا حدیث سرا دے قرآن پایاتون دا سنگ خلقو نزالکا جان لاکم امتا وسطا لتکونو دے پاچ شیطا سو شہداء گواہن الناس پا خلقو اے تاسو منصفان چشوئی نو تاسو با پخلکو سبا قیامت کے بیان کوئی گوایان با کوئی ویکون الرسول علیکم شہیدا او شبا پیغمبر پتاسو شہیدن گوا اے صحابو پتاسو با پیغمبر بیانو گوائی کئی تاسو با اے صحابو پا نور بانی بیان کوئی مقصد دا دے دا پیغمبر حکم امنا دا اللہ حکم امنا چالا دتا اللہ دنا عادل و منصف جوڑ کی دا پیغمبر او دا اللہ حکم امنا چ سبا قیامت کے مقدر ہاں شہادت نصیب کی شہادت بکے شفارت بکے خلق اللہ لیکن اگر روایت کی چرازی نبی علیہ الصلات و سلام نے نقل لی نوح علیہ السلام تب اللہ ہوئی اگر روایت رازی چتا قوم تا بیان دا توحید کرے ہو نوح علیہ السلام بورتو وی آو اللہ موت نحنم سوا کالا چگا والے وی چگی موتا والے وی قوم تا بوی چتا ستا نوح علیہ السلام چگی والے وی او بالکل منگت خلم نو آوازا کرے منگتا وہاں چگی نوی والے نوح علیہ السلام تا بوی اللہ چتو خوی ما چگا والے وی او قوم دے انکار کئی نو پا کم دلیل وی چما چگا والے وی ناغوی زما پا چغی باندی خپل گوا پیشکا اللہ بوئی چه تا سنگ چغی والی وی ستا پا چغی گوا کم خلق دے نو نوح علیہ السلام بوئی چه اللہ ز پا خپل چغ باندی پا بیان و توحید باندی امت محمدی خلق گوا کوم نبی علیہ السلام دومت آغلو لوی خلق ابو بکر عمر عثمان امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک دا لوی لوی خلق پاسے کے گوائیو کئی چما چگے والے وی نو آغی با اقرارو کی چیاو ہاں تاج تا چگے والے وی نو اللہ با نوح علیہ السلام قوم تو ہوئی چتا سوائے چ نوح علیہ السلام بیان نہ کرے نو پاغو خو گواہانم تیر سو چاگا چگے والے وی وی گواہی سو کئی وی دو نبی علیہ السلام امت آخری دو نوح علیہ السلام قوم بو یا اللہ سنگ پا من بانی گواہی آگے کیا خوز من پا وقت موجود نو نو گواہی دے کم دینا بیا کئی نو اللہ با حدی امت محمد دی لوی لوی خلقو تو وی چی تاسو گواہی کوئی دو نوح علیہ السلام پا بیان چاگت دعوت پیش کرے ہو تاسو رسد دلیل لے من سر اللہ ستا کتاب دلیل لے چتا مونږ ته یو کتاب را لګلې او پا کتاب کتاب مونږ ته ویلو چې مانو علی سلام لګلې او خپل قوم ته فلبس فیهم الف سنتن الا 50 عاما نه نیم سو کال چې والو سوچ عنکبوت کې چلا جی او قوم خلاف کړي قوم خبره نو منلې الله بد نوح علی سلام قوم ته وی چاو دلیل پیش کا د الله کې دا غې دا ویلې جننا اگر انکار کو لے شی دا اللہ دی کتاب نا ہنو اللہ وئی مقصد دا دے چ صحیح کار کوا اتباع پیغمبر کوام چ سبب دا خلق مخ کے پ خلق بانی گواہی کے او دا گواہی مقبل اللہ اگر چالا ور کے چاغا وسط وی عادل و منصفی او صحابہ ټول عادلانی کلو معدولن ها یکون الرسول علیکم شهیدا سورۃ النساء یو سلوی حیات وګورئ گواہی بکئی سورۃ النساء 41 نمبر آیت پنځم سپارہ سورۃ النساء فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا سرنگ حال بئی کلا چرا بولو من گا دہر امت یو گوا او پیغمبر را بولو من تالرا علی هؤلاء فدی کسانو بانی گوا من با ده هر امت نه یو گواه پیش کوم بیان بکی پا خپل امت بانی یا ده خپل زمانی پا خلقو با یو عالم پیش کوم گواه با ده خپل زمانی پا خلقو گواه ور کئی گواهی کئی او تاو پا خپل امت بانی گواه پیش کم وما جعلنا القبلة التي نذاكر ذول من قبلة قبلة كنتا چه اتالی پاغی بانی اوس الا دا بیت الله بانی ما تکلی چه ده بیت المقدس نده بیت الله تا مخوالاو دا د سره پال ما مغوالا اوستا لنا علما الا مگر دې په لنا علما چې ښکار کومنګا دا نه دې په اړه چې منګ پوه شو ولی الله پوه نه دې نا لنا علما نه لنزهرا دې په اړه چې ښکار کو الله او من خلقو تا اسو يتبع الرسل چې تابعدار کید پیغمبر ممن دا چان ينقلب چول العاقبه په پوندو خپل باندې دا تحویل د یوی قبلی نه اړول بلې قبلی ته مې زکه وکړو چې زه خلکو ته ښکار کوم چې کم خلق ستا متبع دي او کم خلق ستا مخالف دي علت پکې دا او حکمت پکې دا کله کله الله داسې یو حکم یا یو داسې یو پروګرام جوړ کی داسې یو امتحان په خلکو راولي نه پای کې الله د خو د بد تمیز کار کی پای کې د سست او د کلک د منافق او د مؤمن اغه امتحان خلق او توغه شوی د اکلکو په دې حالاتو کې د اکلک ولاله خپل د دین کاری جاری ساته او د اباده د نو تخته د اباده به خواند شه باج پټ شه ملګرتیا پر خدا داسې حالتونه الله راولي ليعلمن الله المجاهدين وليعلم الله المنافقين عنکبوت کې نور صورتونو کې راځي ښکارا کوي الله مخلوق ته چې وګوره منافق وګوره مجاهد وګوره اکلک مؤمن اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ مگر دیر پارا چکارکو من خلقو تا آسو چتا بیداری که در پیغمبر ممن دا چانا ینقلبو چولی با خلو پندو بانی گورا اتباع دا پیغمبر دیر اگران دا وَإِن كَانَتْ اِن مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقِلِ یقین اتباع دا پیغمبر خامخا دیر اگران دا دا آغا چاتا پتلی گی چا پچا تکلیف راشی غم او خادی په اتباع پیغمبر کول د سنتو د پیغمبر باندې کول ګوره دا تحویل له قبله ام اتباع پیغمبر وا په دا وخت کې دا یو ډیر لوی امتحان په دا خلکو باندې اوسم زو اکلکم زمو تابید و سنتیم خو پتا علا لگی چه بیا پا غم او خادی راشی پتا علا لگی چه بیا پا یو امتحان راشی نو بیا دا کلکوالی ادو سستوالی بیا پتا لگی چه وای بچه سنتی نو پتا لگی بیا چه کوجدن کئی خپار تا کئی نو بیا پتا لگی چه وادا او غم کئی نو بیا پتا لگی علکه دی وادا که داشه یه رسو کو مجبوری دنو ایده مجبوری بچی ها تا خویده پا اتباع دا پیغمبر بانک لکیم دا خاص و خاص و خلق خوانینو گورا خواسو گورا دا غی فوتوگرافیانو گورا بیا اخبخادو که دا غی دا غی ناوی نا دا غی دا زنانو نا پا کم حالت که تصویران پا میڈیا بانشو کیگی او بر ازی اونن سبا خوشی زنان ده فیسبوک تاور که و نیت تاور که باز بیا گور جا فلانه او دا فلانه ایت دا حالت ده او دا اعتباد پیغمبر بانه مندر کلکی دا چه خادر ایشنو بیا پتا لگی علا که دا سی شوی ما تا پتا نو و تالو نو پویا کری تا خپل اولاد نو پویا کری اسی با دوی چه دا دی اعتباد پیغمبر بانه زکلکی چه غم راشی علا که دا که غوله مسپکی ما غوله مسپکوا شرمنده کیگم پت غیب رو گرزی سنداب آلال کی خود قرآن تو گورا استاد اس میں شرمندہ کو ملمان راغلی اس جانا جامع مو باسا کہتے ہوئے لکھا دا سے مکاوا قول سنت دا پیغمبر دانی دی وائے مال آلاوا سنڈا مال آلاوا دا دریا جی تیری شی نا نا نا نا استاد ما بنا شرمندہ کی ما مکل بنا را دی دا ما غول اسپکی کہ پیغمبر او دا اللہ دن اسپکی کی خیر دے اسپک دی شی خوچ زسپک نشم اتباع دا پیغمبر باندې دے بیدا وقت اک لگی دے بی اک لگ نی یو سرے او سمر لے دا غز دوی مر شا که خد امراو اللہ و حلم دیر وقت تیر شا نو دا غب بلا میخی وی او دا وقتو نبی لگو لیو خواد دے خواد دیر یو دندار سرے ہو خو عالم نو نو آغا خلق را گئی وی یر از دوی مر لے سو ملمانم راضی سچلو کو سچن مکو ٹول میخی رہونی سے چھلی تو باس ہے یو میخا بنا پرے دے بازما دا سے بچے مل لے او تاسو بلا بان تاسو پروگرامو نکوی غوخ براولے یو میخا چپرے ندے سرادا کٹو یا لال کئی دا خلق ہوئی جو پتہ ادھا کی ہوا کنا دا دا ہوا کی خلق وال کئی منگو نا پتہ ادھا کی وال کنی نو خلکو چې کوم لږ هزارانی او ناغه وی یره کاکا ټیک نه دی به هوښ دی نو خیر دی نو ګورو چې کوم پکې خغ ولې زمي خي نه او پکې الاله کو نو چا ها مزیدار ډکوا اځه خو چې دا خډکلا واغه مسکی سبا او د بیگا وا امه ښه چاغه الاله کړه پای کې غټ بچیو اگر تک ټوکلا دیګونو کې اوروا چولا اولا ملے پروتے چو سنگا جنازہ ہوشا ہو یا لکا رازی طلب زما ملمانے مولا خب بندو بس کرے خلق خزر روٹیو خلا خلو خوشحالی یا غیت تبا دا پیغمبر خلق سکے ملا دا خدا تنور دے چو دا تنور دا خلقو ڈک شیا غیت تبا او پیغمبر سکے او قرآن سکے چو در ازی دا ملی پورا شوی دوام وانا خلق رسخت سے گٹون موٹون لار دا سره پریشان وی خفر وی وارو کده دی سارو مارو تماشاو کم کاکا پا تماش پس بانی گردی پا سارو بانی یار آغا میخا کورتا را گره چی آغا میخا سشو آغا سبا دی بیگا چو آخو یه لالا کرده خیرات پسی ولی یه لالا کرده یار دا خیرات نو آسری رو گختو اچا چا لالا کرده بایی تلون بی سیوا منگلانده نو تلون بی موغو احسانو که چه دلی یو میخه ما لالک لاب تا خوی یو میخه با نپره ده موغو احسان کرده منگ یو لالک کرده وی نکنه ظالمانو دو کزن نپویدم تاسو خو پویده ای کنه دا نور میخه وی کنه دا وچه نور دا خو گره سبا دو بیگاواز منگ دیره تمه و تا پا جنگ شو سره دا پا جنگی گی روست بیا آوا که ده پا زور شور ده پوشه ده پوه نده زکر بعد خلقی توده کیوها ان کانت اتباع پیغمبر ډیر اګران راخه پا وکه هوش پا وکه اتباع منل د پیغمبر چغي بې رولي بې کور کې څه چللې یره غم دې نشو کولې بې خځې مجبورې نو سو کو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام تعزیت ته تړو او کور کې چې غوې د مړي په کور کې نبی علیہ السلام د مړي والا کور روغوخته وای راشه موږ ته نبی علیہ السلام داسې طریقې پرې خوځېږي وای دا لال شاه او دا زنانا په دې کور کې چې کمی چې غوې باسي مړي په سیده منا کا اگر هغه چې غوې مغيواله خو چې ته د خلکو هسړې بیا په دا وخت کې خځې مني زه سړی دا ستاګم خو نه دی او کوي منګه چې وباسو راغې وځي هغه نه منې کیږي بیا لاس بیا اوريګو بیا کار مارو کو خو چای خبر منل بیا راغې نبی عليه السلام ورته نه منې کیږي حضرت نه منې کیږي ما پرې روسکو وې خاورې وګوره خاورې جوړه ډکه کده خاورو او چې کم زنانه جړه کوي نو په دې خلک یو له خاورې زور ورکا چې منش زاله منکړم داسې جړه ګام نه لعنت وریږي په داسې خزو په داسې خلکو باندې پیغمبر پاک وي دا دا چغه او دا واویلا وای زما لالا هی هی هی اپ ژوندین داسی او خدای په یو ظلم سپیره کا خیری کنا بد حالت دی او چې سپیره شي یو بګي لبیا دا چغه او دا دا دا خو ته خلک دغه ها سم دغنی ول وای چلته گزار کی دا دا چغه به جوړی کی اتباع پیغمبر دا اتباع پیغمبر وین کانت لکبیرتان بچے سنتی خلق راجم کی الک ارتبا دو پیغمبر دا یو بچے میں دینو وائن کانت او خادی ایر دا یو خادی میں دینو دول سنناو نشی ویڈیو نشی نبیا خوچتا مزا کئی میشکر آئی ارتبا دو پیغمبر خامخاری رکنان دا مگن دا پاکستانو حد اللہ چالا مضبوط کری دی رد کول پا بدعاتو دا دیر گران کار دی او د سنت و بیان کول دا ډیر ګران کار دی دا چا ته پتريږي چې څوک په میدان ودرېږي نبي آ پتريږي چې بای کاټونه د نخاله کوکی په میدان دی आवाज ودرې نبي آ پتلېږي شیخ القران الله دې په رحمتونو ودرېږي وای مونږه جماعت جوړاو اشاعت التوحید و سنت نو د پنجاب علماوی جماعت جوړو ته به زمونږه میری ناظم امام ډیر ښه خوګلې زموږ سره شرطونه دي ډېر سره شرطونه دي ویمال دا چې څوک ها خلاف د سنتو کوي دا هغه سره زموږ بایکاټي چې څوک د سنتو خلاف کوي زموږ دا هغه سره بایکاټي اتباع د پیغمبر نه کوي نور داسې مسلې ډېر خدای د سختونه وشو ارزه وشو سو وخت پس حیو مولا فطور وکړه کتاب شایع کړ چیرا دعا پس دو سنتونا اجتماعی طریقی سرشتا حیل اسقاط شتا دیر اسقاط شتا ها اولیاء را مدد کی استمداد دا اولیاء اونا جائز دے دا طول جزونا فتح اکڑے ما آگا کسان رو اتل چه دی سر بوستکا ہوئی جی دی سر منگ بائیکاک نشو کولے وی مال چولے نشو کولے وی دازے که چه دی موریدان دیر دی زمانگ چاندی بندی گی ویا نو کومنګ په دغه دکو نو دیو مریدانو ته دی خلکو له چاندي مور کوي محمد رسول په تاسو شالي شو بیا وی ما چې تاسو قسمونه کړی سبس یم کفاره ورکو مولا دا څه چل بیا ورته خاص خپل چاندي د پاره د خپل مدرسې چلولو د پاره اتباع پیغمبر بیا نه بیا بایکار د غلط خلکو سره نه الله دې زمنګ په حال رحم وکي ان کانت لکبیرتن الا علی الله وی ما ته وی چې ته داسې لکې ها نو بیا به د سلوک ملګرتیا کې اون درې ایمان نه دی ودرېږي کنه زيوزل علی صلی الله بکافنا عبدا ها بیا د بازو وی پکې چې یرم ها مونږ به خخونو وای ماول چې زما معامله ما سره به الله خپل معامله کړي چې خیو کو بدای ما سره به الله خپل معامله کړي او هغه بوی به تاسو خا مخا دا هغه بوی د وجه نه ما دفن کوي په خاورو کې وی چه نه وی ما چه نه تاسو با دوره پی خونده نه چه ما پریده ها وی لکه دا خود دیر کلک دی خپل منس که وی آنا کار خلکو مولیان وی ما چه کلک بنیم زبا یو خبرو کم زبا رستو که کم زبا خپل خبری نه نه چه او خبره دی اکلا اول کوما زان اتلا او چه خبره دی اکلا پا خبره کلکی رو روا دا خبره ما کرده زبا رستو که کم دی خبری نه نه وین کانت لکبیرتان یقیناً دا اعتباد پیغمبر خامخا ډیر ګران ده مگر نه ګرانه پاکستانو چې مضبوط کړی دی الله و ما کان الله لیوزی ایمانکم دفع دوهم اره دا دی چې کم بیت المقدس تا شپالس و ولس میاشته چې کم مونس کړی دا بیزیلا یا چې یو سړی ته پته دی عقیده نه وا او په غلطه عقیده روانو نو دا به زیل ما کان الله لیزیمانکم ندی الله چې برباد کی ستاسو عملنا ستاسو منزنا اغه بیت المقدس ستاسو منزنا په خپل حال پاغه وخت سیو اوس کتا سو بیت المقدس ته مخ کوي مونږ کوي لاغه نه قبلېږي معنا دار ندی الله چې برباد کی ستاسو عملنا ستاسو منزنا ان الله بشک الله بالناس بخلقو لرؤوف الرحیم واو مهربان دی نرمی کون کی مهربان دی قد نرا تقلب وجهک نور مانیم کئی بعض خلق او مفسرین خواغزنکم زو حاصل بالمانا دو شیخ سب حاصل او لند مانا کم پاغی مقصدن پویکم بیا قد نرا اول خیال کوی ترجمه دا قد نرا تاقیوینو من تقلب وجهکا پریشانی دو مقصد تقلب پمانا دو استراب دو پریشانی سرا قد نرا تاقیوینو من تقلب وجهکا پریشانی دو مقصد فی السمائی برا الله ځان ته نسبت کو د وجه د علونا په سمای برا ځکه ز عالیما فلا نولی انک قبلتن خامها و بلوم پیغمبر تعالی را یو داسې قبله ته ترضواها چې غره پسند بکی اغه لره پاینده کی اوسو بخفای پیغمبره خو تعالی بز یو داسې قبله ته والو ما چې پاینده کی وته پاغړی خوشاله اوسوی قرآن کے خرازی چې نبی علیہ السلام پریشان ہو تقلب پا مانا دا استراب پریشانی سرا مانا خوزا ٹھیک شوا اولے گے تقلب قرآن کے دیر زینوں کی پا مانا دا پریشانی سرا رازی لیکن سورتی نور گوری تاسو او دیر شمایت اتلسم سپارا سورتی نور آیات نمبر 38 لیجزی یوم اللہ آسن ما عملو ویزیدهم من فضلی واللہ یرزقو من یشا بغیر حساب نینا مخی او درش رجال اللہ تلہیم تجارتون ولا بیعن ذکر اللہ و اقام السلاة و ایتائی الزکاة یخافون یومن یریگی داغی رزنا تتقلبو چه پریشان بی پاغی رس کی القلوب زرنا والابسار و نظرنا دا غیرز نه مؤمنان یریږي چې پای رس کې با لونه اوستر کې پریشانې یخافو نفی یوما تتقلب فی القلوب والابصار تقلب فمانه پریشانې سورت احزاب کې مرازی سورت احزاب وګورئ تاسو التم ذکر کئ فمانه پریشانې صدا تقلب فمانه 66 نمبر آیات آخر سورت احزاب یا حضرت دوشتمی سپاری احزاب اخیری رکو دا شپک شپیتا یوم تقلب وجوهم فی النار پاور چه پریشان بکلیشی داغی مخون پور که مخون بے پریشان ای خفا بی تقلب وجوهم فی النار نو تقلب پا ماند پریشان سرا پیغمبر استا پریشانی زوینم برا وجه نمراد ذات خود اغی د تعبیر په مخ سره وک زکه د انسان اغه خوشحالی او د انسان اغه خفغان د انسان اغه خایس د انسان اغه نه خایس اغه طول ارس په سبا نه لګي په مخ باندې لګدار د بدن یو رډار دی خلق ته چې مخ کې کوم حالات ویل کنه پلانې خوشاله دی په مخ آثار د خوشحالی دی الکه نن زما د عمل کرے خفره نن د مخ نه پته لګي د سترګو نه پته لګي چې سره خفره نو تعبیر د مخ نه وک نور الله وی زمینم ستا پریشانی برا ستا ذات کی پریشانی دا تخفی او دا خفته ولی خفا پدیو چې نبی علی سلام ته الله حکم کو چې مخ بیت لا توالوا ها بیت المقدس ته مخ والوا نو نبی علی سلام پدې خفو او حدیث کې چراجی ترمذی چې نبی علیہ السلام خوشاله او تلتاوی خفده التاوی خوشاله نو هغه حالت د نبی علیہ السلام په حدیث کې ابتدایي راځي حدیث نه مراد د خیال کوي د حدیث نه مراد ابتدایي حالت ته نبی علیہ السلام خوشاله او چې الله او ته حکم وکړو چې بیت المقدس ته مخواړه وا خوشاله چې اوس به ما ته الله زر حکم وکړي، یو ګنټه دوه پس یا ورځ نیمه پس خلک به خبر نه شي، بیا بیت الله ته مخواړو چې زر ته زر به ما ته الله حکم. هغه ابتدایي حالت دی چې کله هغه عادت شو میاشت دوه درې څلور وخت ډېرو شو، او بیا نبی علیه الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام ابتدائی حالت کی نبی علیہ السلام خوشحالو، ولی خوشحالو؟ اللہ تعالی مخوالو بیت المقدس را نبی علیہ السلام خوشحالو چیزو خود دو قبلو خاون دیما خسوک بلا بانی خبر نشی زر بمات اللہ حکم بیا بیت اللہ توگینو فدی چیزر بحکم مکن. خوچے کل آگا وقت دیر تیر کش پار سوول اسمی آشتے نو پدا واخې بیا پریشان او ویسه نه که اوس ما ته الله حکم کوي چې بیت الله ته مخواړو، نو او خفه پسو پریشان پسو د اعتراضونو د خلکو نه اوس برابر خلک اعتراضونه شروع کی چې دا څنګه پیغمبر دی چې کله یو خامخ کوي او کله بل خامخ کوي. خوشاله پدیو چې صرف نفس تحویل برایشي بیا به حکم الله اوس کوي چې بیت الله ته مخواړو. و چکله دی کې وخت ډیر تیرې ده، شپږ سوول لس میاشتې تیرې شوې، نبی علی السلام پریشان وو، وای اسنه کو اوس ما ته الله حکم کوي چې مخ واړو، نو زه بخ مخ منافقین می اعتراض کړا باندې او يهود مړه باندې اعتراض نه کوي. چکله بیت المقدس ته مخ کې او کله بیت الله ته مخ کې اواغه سی وشو، نو دلته پریشانی هغه اخیری حالت مراد ده، او حدیث ترمذی کی ابتدائی حالت مراد دے، ابتدا کی خوشحالو چکل عادت شو وخت ډیر تیر شو نو بیا خفاو، او دا خفا په حکم د الله نو، خفا پسو د وجد اعتراضونو د غلطو خلقونو. ګوره چکل سړی یو خبره منی لومبه حالت ډیر ګران دی، زبا کور ته دا خبره څنګه کوم، زبا کور څنګه داسې طریقې باندې راولم، خپل غم او خادی به څنګه لو سړې پرې سي پریشانې خفای دا هډر ګران کار دې سګ به ترازونه کې سګ به ګور د پلا دین نکې بدل کا سګ به سوې سګ به سوې شدید فسادې نو واکه دې پریشانې روړو یو غم دو درې کې پلمبي حال خو چې کله هغه کورنې یو هغه محله کله هغه سيزونو سره عادت شي غمونه هغه طریقې باندې یو سوسل پنځو شي بیا خلک ټول خوشاله وي. مله اوس منګه غندونه پرې هو مو خو نه پویو دا هو د تعلیم موږ ته بیان وکړه، دا هو د عالم په دې کلی کې موږ ته بیان وکړه، علم یې اصل کړي او راغې موږ روښانه کړو، نورستو بیا خلک سي خوشاله وي، خو اول کې خلک پریشان وي. بوشي قد نرا تقلب نو خیال کوي، قد نرا تعقیبینو موږ پریشانی د ذات ستا، یعنی پستا کې پریشانی وینو ما، او هغه پریشانی ستا په مخ کې معلومیږي پیغمبره. فسمای برا فلنولینک نخابخا وابلو منگ تالرا یو داس قبلیتا تردوا چې غورو پسند بکی ترزا سی غد مزاری دا وسخفائی پا بیت اللہ پاولی دو چه خلق به اعتراضو نکی خو آئید دا با تو طول مرد پارا خوشحالی داس قبلیتا با دیوالو ما چه ترزوا چه خوشحال بشی تراغی نا پوشی کنه آیات پوشی کنه فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا چغړو پسند بکې غل را پایندکی فَوَلِّ وَالَوَ وَجْهَكَ مَخْبَل پترب دو مسجد حرام کوالو مخه وحيث ما كنتم کوم ځای کې چې تاسو نو غالو مخونه شترو پترب دو مسجد حرام دا بیا بیا ونه وي ک په اقامت کې او ک په سفر کې ک یو یو یو ک ځان لزان لې ک په هر حالت کې حکم د الله و منی یوازې تحویل له قبلی نه دی په هر وخت کې بد الله زو حکم پابندې که ځان لې او که ګڼه کې که په حضر کې او که په سفر کې په هر حال کې بد پیغمبر تابعداري وحيث ما كنتم کم دې کې چې تاسو والو موږ نه په تر مسجد حرام باندې وا او شتر ویلې عین کعبه نه ده عین کعبه ته خو تقریبا اولس یا اتلس کسان راځي ما هغه بالکل د خانه کعبه دیوال چې دی راغه ته داسې ها تختیو دغول لګولي هغه ماربل چې یو کس پاره باندې ودریږي اما په خپل شمن کړی دی ډیر نه ډیر چې کوشش کینوالو نلس کسره پیدا شي سیوا نشي لاته عین هي هغه دیوال ته نو چې کم صفه د نلسونه سیوا شي بیا خدای سیوا کسانو مون نه کیږي بیا ها اخبار خلکو عین کعبه ته بالغ غوړه مخه عین کعبه نه دی ویل قران سوی منسوسی حکم کله فولو شطره فولو جوهکم شطره ویل په طرف دا غیبانی حاصل طرف باغ یا نوکته یو خدای خو سم نه سیوا کیږي او مسجد حرم یو ډیر لوی مقام دی یو ډیر لوی ځای دی احاطه کې وین الذین بشکا کسان چور کړي شو د کتابم تعلمون دی خپوی انه بشکا دا پیغمبر بشکا دا قران بشکا دا تحویل د قبله دا حق دې اشاره مې ربیم د طرف حضرت دینا او نه الله بغافل لنا خبر دا کارونه چې خلک کوي ولا ان اتیت الذین اوتل کتابا کور کې ته آ کسانو ته چې ور کړی شو د کتاب به کله آتن هر قسمه دلیل نو نتا بیږي د استاد قبله پیغمبر کته ته هر قسمه دلیل پیش کی هغه استا خبر نه مني اوسم چې کم یو انسان زدیو وینادی کته ته هر قسمه دلیل د قران او سنت پیش کی نه مني وېدا پلانې دې بس نوم جواب بس نه منم فلانو خبره نه منم او هر قسمه دلیل پیش کی خو نه مني تا وما انت بتابن قبلتهم علی تو تابع کیدونکې دا غې د قبله قبله دین دا غې د دین تابعداري ته نه کې او استاد دین نه کې او نو دی باز دې ته تابع کیدونکې د قبله د بازو ولئن تباتواهم او کو تابع شته د خواہشاتو د خلکو من بعد ما پزاغنا جا اکا چراغ تا تا من العلم سشر تلاغه من العلم بیان علم د قران دلیل تا تا دا قرآن علم راغه بیا هم د خلکو په خواهش پس روان شوی اتباع دا پیغمبر دا لحکار شوی او بیا هم خواهش پس زی نو انکا ازل من الظالمین نو یقینا تبای پداوه که خامخا دا ظالمانو نا او علم چا سر دا جی مولی سیب سر و مولی سیب و طالب العلم چه خدل علم دا قرآن دا سنت ملاو شو پی پویا شوی او بیا هم د خلکو خواهش پسې دي انک ازل من الظالمین سبای ظالم بې مخک د آیات تیر شو 120 نمبر آیات کې 120 وګورئ ان هد الله هو الهدى ولا ان تبات اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اته په باب د توحید سره لګولیو کتابی شتو دو خواهشاتو دی خلکو پزاغینا چراغی تا تا علم دو قرآن نو نبا او قرآن علم راغی بیان راغی او دو خلکو خواهش تابیداری که توحید مسئلہ پری دی نما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر سوک با دی معاون مدائم دی بات دی نشی ادلتا وی اتباع دی پیغمبر دی پری خدا یقینا تبای پداوہ که دی ظالمانو نا سفیح دی ظالم دی نیت میں کرے پد ظالم صفی بج اللہ اکبر تکبیر اللہ او تکبیر اللہ غم کے خدای بندہ مند نہ لاڑے سوچ پکار دے اتباع پیغمبر باندے لا نہ خواہش پر چلاڑے سرے ظالم دے پ پیغمبر اعتراض پر صحابہ او کہ اعتراض پیغمبر تو طریقے نہ کہ نو بی وقوف دے صفی دے او صفی پر صدا حالت دے نو الذین اس دیوت پوے کہ زکہ چ قران ہوئے مجمل لے فقہا بیا او مفسرین داغی احادیثو کی بیا تفسیر کئی نو دے تب دو تب اسو گتا گتا بال اٹکے خیلے کن نور تا پوئی کی بس لے کن مگو دلہ مختصر یو خبر لکے کی خودا پوگونو کیم خبر درک رہا اس تو سوچ کوا چی دا سرے ملعون اللہ دے ظالم دو خدے دے بی وقوف دے راتول مجموعہ دا چی حقی پڑ کرے دے آکسان آتے ناوم الكتاب چوار کرے منگ دے للا فام دے کتاب یارفونہو پتا تو لکسی تا تا و پتا بیادو دے چی دا کلی کی کلت در شورو کے گنا و دا ملعون اللہ برایشی ارکا پی بن کئی ارسا تا پس پوئی گی تا تا پتا ہوئی گی چی دا ظالم برایشی بیا اللذین آتے ناوم الكتاب آکسان چوار کرے منگ دے للا فام دے کتاب یارفونہو پیجنی دے پیغمبر لرا پیجنی دی حقانیت دی پیغمبر لرا تحویل قبلی لرا لکه سنگا چی پیجنی قلو زامنو لرا او یقینن یو ڈل دینا خامخا پتی حق او دی خبوی یکم پت کم الحق من ربک پورا بیانو شو طرف در ربستانا حق پورا بیان مخی منگویلو الان جیتا بالحق لانا جرده که حق حق مانا که حق حق انت الحق انت اللہ انت الحق الحق من ربک پورا بیانو شو من ربک طرف در ربستانا پورا بیانو شو چه مخواروا اعتبار پیغمبر کوا نو مکی گتو دا شک انکو نا پیغمبرا نو پیغمبر شک کوا نا مکی گتو دا شک انکو نا پرادو دا عذاب پا کفارو دی کی شک مکو چا پا کفارو با عذاب رازیو کنا اللہ وی خام خواب عذاب رکوما ولی کلن وجہا ومولیا فستبق الخیرات دا لی کلن کی دا تنوین عوض دا مضافن لیہی محضوفا نرے دا پارا لکل قوم من وجہا دا پارا دا ہر یو قوم طرف دا مخکول دے دا ہر چا یو قبلہ دا یو دین دے یو طریقہ دا وچ دا قوم ولیا مخلون گرے طرف تا دا ہر چا یو قبلہ دا یو طریقہ یو دین دا دا نسوارا و زان لدا دا صحابین و دا مسلمانان و زان لزان لطریقی دی دا یہود و قبلہ مغرب طرف تا ناغی بچی منز کاؤ مغرب طرف تا دارنگی دا نسوارا و مشرق طرف تا دا سابعین و قطب طرف تا آو دا مسلمانانو کعبہ شریفی تا مخکول یعنی زمنگ دین دین اسلام دے زمنگ قبلہ خانہ کعبہ او بیت اللہ دا دا نور زازا اللہ دیان دی نو چھ کمی یو دین پا خپل طریقہ باندی قوم پا خپل طریقہ باندی مضبوط و اکلکی نو تم اللہ وی پا خپل دین و طریقہ باندی اکلکی اکنا زان تا مسلمان وی زان تا مومن وی خو متبید پیغمبر نی گورا شیعگان دی خو آغی تا دا خپل امامانو پورا دلیل دا دولو سی امامانو نمونا نکونا و طریقی او سنا دیو تا معلوم دی تا پوسو که دمگو دا مسلمانانو دا یو کسنا والک زمنگا د مسلمانانو سو امامان دی نمونه سری کم یو مذہب د کم یو دے کم د کم دے نو بیا دے خدای دو بخا او آغا یو ما تا یو مولا ویلی و یو مشر سڑی پا پنجاب کی ما تا پوسو کد آغا نا شیو بودا سڑی و لنگی والیو و ما او تاوی چه تا تا دخپل امامانو نمونه معلوم نی مشر سره و چې موږ ته د خپل مشرانو د امامانو نوم معلوم نی بیا خو زمونږ دین غلط دی ته پوسو کده مسلمان نه کنه واته د خپل امامانو نمونه معلوم نی دی هوی قاضی اعظم علی السلام قاضی اعظم علی السلام دا سکول کی یو افسر د الکان امتحان اغستا پنځم کلاس نه ها کلاسو نو یو الکی پاس اوی بچی د پیغمبر نوم سره موږ د پیغمبر ویجی قاضی اعظم علی السلام دا چې پنځم کې یو قاضی اعظم علی السلام نو جوړا غږ باغ رواني روان به لسم دولسم ته ورځي یو قاضی اعظم باندې پیژنې چې دا صدا سشه دا سب بلا موږ پیغمبر سو نو هغه بیا چې غټ شي په د شي په پروګرامونو روان شي نو هغه بیا مدرسه سره پیژنې هغه بیا مولا سره پیژنې اغه بیا قران سے پیجنی اخو دا قاضی اعظم بس لیدلی او د نور سره خبره دا واغه چاته پته دیږي چې قران ته کینی د قران تعلق سره پیدا کوي قران لپس نه کی دن نه کی د انبیا او د صحابه او د امامانو طریقې او ته کی ناغه پویږي ناغه بیا څه پته دیږي چې دا پیزاد منګو باسو جماعت کې کوونو باسو سره دا پیزاد بیا منډه ویل کده لیو نو هغه بیا څه پویږي دینه دا کم زیره دا من کم جته راغلو دا من چاته لاس واچاو دا من سکو هغه نه څه خبره قاضی اعظم علی السلام نه خبري ولکل وجاتن هو مولیها فاستبقوا الخيرات الله وی دا هر یو قوم یو دین دی یو قبله دا یو طرف دی هغه طرف ته هغه لګیار یو خپل عبادت کوي پویګ نه پویګ دا چا خپل نو الله وی ته چې ځان ته مسلمان دین اسلام باندې ځان ته وینه متبید سنت باندې کلک یو پاغه طریقه کلک روان یې کنه فاستبق الخيرات رامند کوي خیراتونو ته هغه دی ګونه باندې شی لګی یا تمند وای الک پلان سکول کې پروګرام دی الگ افلانی دے کہ سلو اختیار الگ افلانی دے کہ وادر الگ افلانی دے کہ دیتی پسی گل دی کم دے گلو گئی منڈا ہوئے سچال شتال تا غالق غور بشو سبانہ مانا جوڑا کی دا مانا آنا دا ہوئی گورو قرآن کے اللہ وی خیرات انہوں پسی منڈے وائی فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ دا خیرات مانا علماء کی قرآن سنت کم دے کہ دو قرآن درس نہیں دا حدیث درس اگے تا منڈے وائی کم جے کی دین کار کی آغازے تا منڈوا دیجے کی دا قرآن دا دین کار کی گی رازہ منڈوا خسمتو کا زدکلو کا فستبقو الخیرات تلوارو کئی خیرات تا تلوارو کئی تابداری دا اللہ تا جلدیو کئی اینما تکونو کم جے کچی اتاسو یاتی بکم اللہ جمعی پدا سے زیبان خرچو کا پدا سے زیبان دے خرچ کئی دے قاضی اعظم علیہ السلام او پشیگانو بانی او پر نور مدرسو بانی زکاتون خیراتون او رکی داسی زنو بانی خرچ کئی کم جے که چدو قرآن او دو سنت دا پتت دا نشتا چدو دا زکاتو باسم دا خیراتو باسم دا کمو خلقو لورکوم دا خلق پا دی پیسو زما بانی بس کارو کیو کو نکی نا پیسی پا داسی زی اولو گوا چستا پیسی پیسی ملالی جی زکات دی مو جی خیرات دی مو جی او آئندستا پکار ہم شی چه دا دین کار پی دا خلق کئی قرآن پی زدہ کئی قرآن پی بیانی دارنگی قرآن پی زان لوالی کتابونو پی زان لوالی نا دا پتن لگی دا پیس پسل لگی اول خو لگی نو کسی نو کشیئی او که بریلی کسی کی او که انگریزی او دا پچه دا قرآن دے او که دا غیر قرآن دے خوچه پا کم زیبانی پیسا او نا دا پیجن چه دا درکا دے او که دا جماعت دے پا درکا اونو بانی لس کروڑ روپے پیو زیارت حکومت اولو گولے و پنجاب کے ہاں پیو کس بانے لس کروڑا حدا حالت دے پانسی ہوں کو اب پہ لس کروڑ روپے اولو گولے داغا چی دا حدا حالت تیرے دے قوم مل تباہ و برباد دے مخ کے زمن یو صدرو او آغا حداغا تھا دا زرداری جو او دے تیرے اجمیر شریف تھا اول دے 10 لاکھ ڈالر غالباً 10 کروڑ ڈالر دائی پا اجمیر شریف پا زیارت بانے کے ہو دے دادا مل سرمایہ نو دادا مل خزانے نوی دے با تپوسنے کی قیامت کے چتا زیارتون اللہ درگاہون بانے پیسے اڑکے اوکا غریبانان پا دے مل کی لگو آغا دے لوگی نمری گی تواہ و برباد شو وگی نہ ہر دی آغیل نو اڑکے او آغیل اڑکے زیارتون بانے لگے ومن حیثو خرجتا دغر آغلے او شاہ فیصل سے اللہ دیو بخی او بٹو سے باوا کی وزیر اعظم ذوالفقار علی بٹو نو اگر چرا گئے دا بادشاہان چیو بلت زینو بیا خام خا پدا سے زینو بانی گردے چھے کم ہاں گڑ گڑ دا سیر و سیاحت زینے نو اگر ڈارک راو سے داتا سے بلا دا غیر پنیز بان دیر لوی سڑے ہو ٹیزر لوی سڑے دے نوایو خدا کار چې هغه کې چې دا کې موږ ډېر خکار کو دغه ته وی شاه فیصل صاحب دا وی جی پدې باندې شال خور کا داتا زبانه شاه فیصل صاحب رستو شو موحد موحدی ښا د عربستان بادشاه چې په وخت او شاه فیصل او یو وری وینا وی دا زمان دین اسلام کی شال پا قبر خوراول ناروا من ندی گورا دا دپ ملک دل دا تعلیم اور کئی خواب سنو دا خبر ہے وی وی که شال خوراول پا دین اسلام کی پا قبر جائز وی ما با دنبی علیہ السلام پا خپل ملک کے دنبی علیہ السلام پا روزبانے دسرو دسپینو شال خور کرے دسونے شال ما خور کرے وی کدا جائز وی ما تے ثابت تکی ہو سرے شال خورول من دی پا قبرستان بانی حنو دل خدا وقت کسی پا کارو بیاد شال خورول من دی داوی رازا داسی خلقم شتا افضل الجهاد دالوی جهاد نو چو داغت داسی خبر اوکلا اینما تکونو یادی بکم اللہ جمعی کم یکی چی تاسو رابولی تاسو اللہ طول قیامت کی یعنی اللہ در بانی خبر دا چپا کم حال بانی اللہ وی پا حال راولی بشک اللہ پریوجی قدرت والا ومن حیثو رکم دینا چوبت دیتا والا و مخفل پترف دا مجد حرام باندی او یقینا دارول دا حق للحق و رشتیادی مرد بکا طرف درفستانا ومن اللہ اونر اللہ بغافلنا خبر اما دا کارونا تعملون چه تاسو کوئے اللہ چه کمکار کی ازا خبر ما نا خبر گمانونو کرا بانے او من حیثو دا کمزینا خرجتا چوو تری تو والا و مخفل شطر المجد الحرام پترب دا بیا بیا وی مخوالا و مخوالا وی مخوالا و اتباع دا پیغمبر بانے کلکیا کلکیا اللہ وی ون خوزیگی وانولی نغم کے نخادے کے بیا بیا وی کلکشا کلکشا کلک بھائی پولو جیو کو محوالو مخونا پتھرب دا مجد حرام لی اللہ مخونا زکوالو بل علت لی اللہ یکون لنناس علیکم حجہ دید پارا لام لتالیل چپات نجی لننا دا پارا دا مخالفینو ناس نمراد یومانا مخالفین چپات نجی دا پارا دا مخالفینو علیکم پتاسو حجتن باناو دلیل که تاسو د پیغمبرو نه منئ نو خلکو دا څنګه د پیغمبر ملګرتیا کې ولاړلی د خپل پیغمبر خبره نه منی نو مخالفین به د باندې اعتراض کوي دی خو وایي موږ په اتباع د پیغمبر کلک یو غم او خادی په اتباع د پیغمبر خلاف دی خلاف به کوي کنه کوي خلک خان دي به کنه وګوره مولي صاحب کنه اولاد ته وګوره مولي صاحب قرآن غم او خادی ته کنه وایي موږ په اتباع د پیغمبر باندې کلک یو اوس وګوره اتباع د پیغمبر کوي نو خلق با مخالفین با اعتراض کئی دیر عرصہ دا با خیال کئی خلق عرصہ کئی کئی با نبا رور تا گوری نبا بل تا گوری خپل زال با باغ طریقہ برابر ساتی سنگچی اللہ و پیغمبر ویلی بس وابای ما کی یو نقصانو خواه حضر خلقو زی موالیم تا زی موالی غصر شید پلارو دو زویو دو خزیو دو بل سو کما داو توائم نو خلق با دو بان اعتراض کئی مخالفین یا په اتباع دا پیغمبر باندې کلکیا تحویل له قبله باندې کلکیا دې لپاره چې پاتې نشي لناس نه مراد يهود دي دې لپاره چې پاتې نشي لپاره د يهودو په تاسو باندې حجت باندې او دلیل ولیک تاسو قبله تا بیت الله ته مخ ونه چورلاو مخ مونږ ګرځاو بیا به يهود اعتراض کوي ځکه په تورات کې د دې خبره بیانو چې آخری پیغمبر برازی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن بوله ملاوی کتاب او هغه بزی قبلتین وی نه هزار هغه چې هغه د دوه قبلو خاوندې نو کچرته تاسو بیت الله ته مخ نه ګرځوي نو پاغه یو قبله پاتې شو نو بیا در باندې يهود اعتراض کوي چې څنګه پیغمبر خو ته سچ ځکنه چې ته خو د دوه قبلو والا نه ګرځې دې پوښي نو مخ والوي چې یو خدای باندې خلک اعتراض نه کوي په اتباع دا پیغمبر باندې کلک یا چر باندې مخالفین اعتراضونه کی او دوی مخواله وې ځکه چې يهود اعتراضونه کی چې زمون کتابونو کې خدا نه خېوي پوښه او ته کې هغه نه ښکارا نشو نو ځکه الا الذين ظلموا مگر کسان چې ظلم یې کړی مونږ دینا داغه په دلیل نصیب باطل باندې ظالمان اسم دلیل بلا دلیل خبره کوي دلیل باندې سي بیکارا هغه اسم ظالمان دي یا الا فماند لكن سرا مستثنا منقطع ذال لکلام دے لكن الذين ظلموا دے پالا چ پات نجی دے پالا دے یو خلقو پتا سو حجتن بنا او دلیل الا الذين لكن الذين ظلموا لكن آ کسان چ ظلم کرے منون دینا ظالمان دلیل نسی پ باطل بانی بلا دلیلا دل سر نشتا انا وجدنا آبانا علا امتین الک ازما پلارو نکد دلیل دے الک پلارو نکری پس دلیل دے بلا دلیلا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواهم دل بنسی فلا تخشوهم نمیریگ اللہ وی تاسو داغی نوک شونو یریگی دمانا ولی اتم اللہ وی زمانا یریگا چا پروا چو نسا دے او چې دا الله لږ کې دا الله نه یری مخلوق نه یره مساته الله و زبر امداد کوم بیا الله نه یره کوا دا الله نه یره بنو شوی دا الله نه ډېر ډرېګا ډرېګا دا الله نه بیا ګورې اس پروا م کوا دیو د خلکو نه ډرېګي والا تخشو مې یریږي تاسو الله و د خلکو نه وخشونی ہوئی رئی گی زمانہ دا یا صورتی مائدہ کی مراجی بیا اللہ وید مخلوق دی رئی او خبر مپٹوا آیات نمبر 44 صورت مائدہ شپگم سپارا آیات نمبر 44 اگد آیت دے مند آیات نشورو کم وربانیون ولا بار مستوفیز من کتاب اللہ وکانو علی شہداء او دی پدیبان خپویا نفلا تخشو الناسا وخشونی اللہ وی میرے گئی تاسو دو خلقنا او یرے گئی زمانہ زکا اکثر صوفیان او حق پرس علماء خامخا چا سی بیان کئی نو خامخا یربد مخلوق نرازی مل بدی کوئی جلاوتن بدی کو او بی وجنو پانسی بدی کو دا با طول دفی جوڑی گی ہم دے خلقو تا ہاں یو کسی سوک آخوا دے خواد سوچ دو دن پا کارون کے مبتلا دے پا ہر رنگ کے نو دفع داگی دا پارا اکثر دی وکانو او دارے پاگی بانی خپویا نو فلا تخشو الناسا میرے گے دفو دا خلقونا وازو خدا اللہ دن بیانم کپا دے کہ ما بانی ار قسمت دفع دا جی تیارے مرو رہا انبیاء تیارو صحابہ تیارو شر و فساد نجوڑوم قرآن و سنت بیانوم او کپا دی بیان کس مخ تراجن زو خو تیارے وکشو نیو یری گا اللہ ویدمانا خوگوارے خرس نشے دین خرسنن کے ولا تشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلا ولی کل کل سرے خرسن شی آو چھے خرسن آگا و آگا سی بچے سر سر کئینو میلا کے ولا تشترو مرشونی ما یرے گی دینا و یرے گی دمانا ولی اتم نیمتی علیکم دال اتم متعلق دے محضوب پورے قلتو اوی ما حازادا خبرا کم خبرا چمخوالوی بیت اللہ تا قلتو حازا اوی ما دا خبرا چم یریگی دا مخلوقنا او یریگی زمانا دید پارا لی اتم نیمتی چی پورا کمزا فل نیمتون علیکم پتاسو دام زما یو نیمتو پتاسو تحویل لی قبلے دام زما یو نیمتو زما یو دینو زما یو طریقوا یا فعلتو ذالکا اکدا کار ما دید پارا چی پورا کمزا فل نیمتون علیکم پتاسو تحویل لقبل اتباع پیغمبر دا لونی نعمت تے چی دا چا اتباع پیغمبر نصیب شی دا لونی نعمت دا نصیب شو قرآن و سنت دا دور نعمتون دی ولعلکم تحتدونو خامغای تاسو کلک شی تاسو لارو مومیم کمار سننا فیکم رسول منکم اتمو لمار سننا پورا کما خپل نعمتنا لمار سننا کا پماند لام اتمو لمار سننا پورا کما د وجدا غنا چراو لګم پتا سو کې پیغمبر ساسو د جنسنا یا علامہ صافی علامہ محمود صافی اعراب القران دے دیرش جلد کړي او هغه صرف د قران اعراب بیان کړي دے دا مرفوع ولی دے دا منصوب ولی دے دا مجرور ولی دے ار یوزے آغا دا ستلے دے خو کلا کلا دا سی یوزے کی خخ چمانا مکی زبد آغی حوالے خیم انشاءاللہ اعرابم بیانے خو منگ سکو چی اعرابو نبیان خو اعراب نوائیو تاوستا مو خو قرآن ویار خو منگ زا حوالے پیش رزانک سوگ دے اعراب دیر شوقی او نحوی تر تحقیق تر دیر زنو بیازان اعراب القرآن دا لاما محمود صافی درش جلدے اگر پیدا کئی دارنگے بل اعراب القرآن دے علامہ درویش لس جلدے اغم دیر بہترین دے دے اعراب باندے لگے درے دے نحوی باندے روح المانی بھی آخر تحقیق کرے دے دے نحوی نوری مانیم کئی روح المانی کمار صلی اللہ فیکم نو علامہ محمود صافی پدیزے کی اغوی اتم نعمتی اتمامان اتم نعمتی اتمامان پورا قوم زخپل نعمتنا پو پورا کولو سنگے پورا قوم کا ارسال نافی قوم لکا پشاند دالے گولو زما پتاسو کے سنگ چی ما پتاسو کے پیغمبر رہو لگو نو دا نعمت ما پتاسو بانے پورا کو خمانا نا اتم نعمتی اتمامان کا ارسال نافی قوم سنگا چه پتاسو کی ما پیغمبر راولے گو نو دا ما خپل نعمت پتاسو بانی پورا کو را لے گل دا پیغمبر دا یو نعمتو حق پرس پا یو کور کی پیدا کی دل دا پا کور کی نعمت تے پاغا کلی پاغا علاقہ نعمتو دا اللہ دا طرف نن خلق نعمت گنی نن خلق غضب گنی وی مر دا من کلی کی مولا دا خدای دا خیری کسا مسئلہ جولا نشی راتا اللہ مسئلہ جوڑا شو ٹول خلق رہا شو دے بس پاچکے یا اتم نعمتی پر قوم زخفل نعمتنا اتماما مثل ارسالنا پشانت داری گلو زما رسولا پیغمبر پتاسو کے اتم نعمتی اتماما پر قوم زخفل نعمتنا پر قولو مثل ارسالنا رسولا فیکم پشانت داری گلو زما پیغمبر پتاسو کے ما پیغمبر راولې ګ پتاسو کې ستاسو د جنس نه لولي با پیغمبر پتاسو زما آیاتونه پیغمبر با آیاتونه لولي و چې په حق پرس پیدا شو نو دا حق پرس کار بس یو قران بلولي پتاسو دویم و یو زکی کوم پاکې پتاسو د سنا د شرک نه و یو طهرهم من الشرک والقبه ها وسوء الاخلاق پاکې بدل را د بدو اخلاقونه د شرک نه به پاکه دانه چې خیر دې بس دا څه کنه تسکیه مسکیه نه کوي د سبا دوروږي کال د بوسره تیر شي دا غریب تسکیه نه شي هسه قران درس کې مړا قران وای ویزکیکم پاکه به تاسو را او د طالبانو ذهنو خو بالکل صفای هغه له معمولی چیز اشاره پکار را هغه خو بالکل الله صاف کړی دی چې دې میدان تاغه راځي نو الله چونکی او الله غوړه کوي دا زونه الله صفا کوي خلوغه تیم نورم صفا کنه دی وینم مله بس قران زکه دا کتابونه میتابونه کتابونه میتابونه الکه سمو ته قران وایا زه کله کله لازم زمنګ یو ډاکټر سیب دی ها هیموپیت کوالا پروفیسر دی اسلام آباد ناراضی اسم الله کی نو پهولم زه تلو ما محکم نو هغه صرف د شیخ القرآن نور الله مرقده صرف یو دوره کړی راته یو دوره دا شیخ لګړې دازې چې زه حیران یم هیو کس ته راغې ما مخه لاس پړون وږي داسې وې دا پرې د نورې باندې لاس کې ونی کلی کلی سره مولاشته وې مولا ډیر دی وینه نه مولا نه پنځ پیرې مولاشته وینېشته وینېشته وې ګوره بستا علاج پنځ پیرې مولا دی ویسا وی قرآن تی ہوئی تو ٹک ٹاکی تاکہ شیطان در نشوید وهمون اللہ پیدا کری دا پیدا کری و قرآن ہوئی یو گنٹا قرآن نشوید کولے پوش آیات بیوی ما بدا آگئی دن کرے ہو گورا ہوتا قرآن دا سے شیئر مولانا سے تو گورا دا سے قرآن سرنگ تر و تازہ رہے ہوئی ہم نما گورا بیائی ماتیوی چھ ما یو دورا دا شیخ سرے شو کری مال خو سمی کلک کرے ہو کنا زوال آواکی ده ذهن صفاو تریسی چورسی بحثی کی آواکی خوب بین تب رسول زوال و زوالنی جا آواکی بسنگ علکوی آنو آغا دا سی کلک کا چاگت تر عمر عمر بیا اخپل خبر پری ندی آو چه پترقیزی چاگ ارزی که اخپل خبر ارزی که اسی آغا چه سور داکتران دا خبر ہوتا که چه سور بیماران لازی دا خبر توحید ہوتا بیانی دا خبر ہوتا که آنو آغا کلک کرے دیکھ ویوزگی کو امام وستا سړونه مړه وې دا شرکیات نه ترګاون او زمو پنجاب خو بالکل تباہ دي ها او د دې لپاره معالجین او پنځپیریان سم پنځپیری دي دا سي معالجین د دې سيزونو لپاره هغه یو څه خبرو چې مولای پرېدا مړه هغه یو تشبيه ورکړه و یا خو هغه دې سړی پرېدا وایو زکی کوم پاکي بتا سره د شرک نه د شرک نه پاک کا د بدعاتو نه صفا کا دا غي ګنو د ښکار کې دا دوه پلیتې ګندې مردار دی وَيُزَكِّي قَوْمَ دَيْ وَسْرَ غَلِيُّ بِسْمِ اللَّهِ كَوَا يَوْلَسَمَ خُرَا لُجِي يَوْلَسَمَ لِ پتالي او مولا او خلاغه بس صف پاکي مرا خپل گندره او بل صف پاکي وَيُزَكِّي قَوْمَ کړه کوله پیدا کړي گند شزرونه وَيُزَكِّي قَوْمَ پاکي بتا سره پیغمبر وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ او خي بتا اوستا معنی د قران ول حکمت او سنت دا سو شزرونه باندې الله پیغمبر داري کړو سوزونو باندې دا لکه نصاب دې ته وخو دا یو لفظي نازله د قران دویم ترجمه او تفسیر د قران درې معنا د حدیثو اصلورم تسکیه شرط دی کله تسکیه منس کې وروړي کله تسکیه اخر کې وروړي کله تسکیه پاول کې وروړي چې ګوره تسکیه شرط دی د علم د قران سره چې ته قران درس کې قران زده کې او پاکواله ستان ناراضي نو دا ګوره کمال نه دی ښا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ او خیبه تاسو احکام چې نوې تاسو په پاره باندې ها خیبه تاسو ته احکام باقي خلکو کوئی ارشي وته هو دندې چې خو بیا دې خلکو ته مرسخه ويعلمكم اوي غلطا استا ما نا مراد احکام دي هر غسن دي اوي غلطا استا هر احکام لم تكونوا چنو تاسو په پاغي باندې فذكروني یاد کیمان را اذكركم یاد وکم تاسو په نعمتونو یاد کیما بعض خلک کوئی او ګور الله او ما یاد کی زبر تاسو یاد کا معنا کاله یاد دي الله دې یادې کاله نه یاد نو الله دې نه یاد دا خبره غلطه ده دیر خلق دے کافر اللہ نے یادے او اللہ اگر کافر یادے سنگ یادے خوراک ورکی ہوا ورکی اکسیجن ورکی بقا ورکی جند ورکی دادا اللہ یاداش نہ دے نباز خلق قدرت نہ رہا کئی وی اللہ وی چھ ما یاد کے دے بتاسو یاد کن فس کرونی اذکر کن مبہم ترجمہ بانے کے دا خو مبہم تکے چھ اللہ وی ما یاد کے دے بتاسو یاد کن دیر کفار بھی اللہ نے یادے او اللہ اگر یادے خوراک اکسیجن هوا سور کوي دا الله په یاد کې نه دي بقا د دنیا ور کوي ژوند لو ور کوي دا معنا نه دا معنا دا فشکرو یاد کوي مال را پنه فسبانه یاد کوي مال را پتا به زارې جماعت به زارو کوي راز کور کوم یاد بکم تاسو په احسان نو باندې پنی متونو باندې جماعت به زار جوړ شي نو زبا تاسو پنی متونو یاد کم احسان نو بده سره وکما لکه سوره ابراهيم او آیات کې برداشت ولئن شکرتم لازيدنکم ولئن کفرتم ان عذاب لشدید که تاسو شکریا ادا کړه نو زه به زیات کم تاسو لغپل نیمتونه او که تاسو انکار وکړو نو زما عذاب ډیر سخت دی دا دغه سوره مائده شپږ پیت آیات کې زه به تاسو یاد کم په نیمتونو څنګه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم برنه بخوراکه کتنه بخوراکه او کزما قران دی جاری کا دامه سره وادی دی لاكلوا احسان بده سره کوم برا وقت به خزانو کې پټ کما دارنګ سوره اعراف 96 نمبر آیات ولو ان على القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کدی کلو والا ایمان اوله وی زانی بشکره وی د شرک او د منایونا الله و دامو سر الله زه دامو سر وادا دامو سر انسان دے چله فتحنا عليهم پراب نظم پدایوانی دروازه د بڑا او د کتا الله دې موږ خپل دروازه کولاو کی الله دې په موږ د مخلوق دروازې په موږ باندې بندي کی الله موږ خپل دروازې کولاو کا او چې دروازې د رب له کولاو شي نو فلا ممسک لها بیا څوک بندولو والا نشته او حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي من کنوز البر کتمان المصائب د خزانو د نیکو نزادا چې خپل مصیبت د خلکو نه پټ ساته مصیبتونو کې ډېر ګيري مصیبت دی او الله تعالی پته ده بس عليه السلام او کله کله زم انسان ډېر کمزورې دي کله یو ته کله بل ته مصیبتونه ښکارا کوي ولا تکفرون دا رنگ سورته جن شپاله سم آیات کې برداشي والذي استقاموا على الطريقه لعسقناهم ماء غدقا کدا خلق لک پادشي پلار د توحید باندې پلار د اسلام باندې نو زبا دې سیراب کما خړوب به کم پډېر خوراکونو باندې ډېر خوراکونو الله وي زول ور کما دا مې سره وعده ده ول وشکرو لي شکریا دا کې زما انکار من کوي زما يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه اوس دای ولې ورو چې کله ته په اتباع پیغمبر باندې بیان کې په اتباع پیغمبر باندې کلکې چې غمونه او خاده کلک کې په اتباع پیغمبر خپل کلک شاه نوز بڑیر مصیبت تعالی مخراجی خرندونو برازی غم و خادے کے بڑے خلقی آوازے کئے پروگرامنو کی بڑے خلقی آوازے کئے مرے اس کارو سمساتے پریدی سے لیا نو تب سکے تب از دما دن لڈیر زور ورکے اللہ وی منزل لڈیر زور ورکا و صبر کوا بس یا ایو حل اس امور مصلحات آتا خی اے مومنانو استعینو بی صبر و صلاح مددو غالی دا اللہ نا پا مضبوط والی و پا صبر دا دوسنو دا علاج دے بس مصیبت زیاد شا منزون زیاد کا مصیبت زیاد شا صبر زیاد کا والا صبر وکوم وصبر کما صبر اولو العزم من الرسول فصبر صبر کوا صبر خشیره ها صبر در یک سام ما مخی بیان کریو کنا پدیا وستینو بی صبر و صلاح یو صبر اختیاری دی د ابراهيم عليه السلام صبر په ټولو صبرونو کې بهتر او دویم صبر غیر اختیاري د يوسف عليه السلام صبر هغه غیر اختیار د اختیار کې نو الله له خاص ور کړو خلې په مای نه ده او دریم صبر دې په مصیبت باندې پس د بیان نه چې بیان د خلکو ته وکړو دین دی بیان کو په اتباع د پیغمبر دی کلام وکړه تا ته خلک اذیتونه رسېږي مصیبتونه پاره صبر کوه لکه لقمان حکیم بچی ته وې و امر بالمعروف و نهى عن المنکر واصبر الا ما صابك بچی صبر کوه چې کوم مصیبت تا ته خلک رسې د دین نه رستو بچی صبر کوه استعینو بصبر و صلاح ان الله مع الصابرین بشک الله سره صبر نا کو نه موږ مو صبر مصیبتونو راځي په غیر صبر موږ الله نصیب کی ان الله مع الصابرین بشک الله سره صبر نا کو نه معیت خاصه الله دا خلکو سره دی چاغه ډیر صبر کوي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ابو بکر اور تو حضرت ما ته دعا وخا نبی علیہ السلام ته دعا خړه رخصتا وي اللهم دعوا اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعني على ذكرك يا لازم دال غالم په ذکر ستا ذکر ستا دین ستا قران ستا وشكرك اعني على ذكرك وشكرك په شکرې ستا الله مالا امداد په شکرې ستا نصیب کا و حسن عبادتك او په خسته عبادت زادات او اروه وایا دا خسته دعا ده ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله کله کته چې بیان کې په اتباع پیغمبر رد شرک کې نو تسلی ده تا داسې خلک نه پرې دي کله کله بدله دزم در کوي وږي نه بری روان به یو ځای نه لار کې بدنا چې ګلز او ماته اخلاص شو مصیبت یې هر څه را خراب کړه غم او خاطر را خراب کونو مر شو وی وشتلې مړېکلې وی وجلې نو اوس بیانې ولا کمر شوي زما په دین کې الله وې نو غره یا بس من نه په اتباع پیغمبر باندې کلک وی او خلک دې ترا بالو خلکو تکلیفونه اذیتونه او رسول باځه په کې داسې پیدا شو چاغي بدبخت او تا وکړه وجنی نو کتی و وجلې نو الله وې عباس من نه تا یو دلی مقام حاصل کا ولا تقولوا تم تسلیو سا موایا تاسو هغه چاته چوج دیږي پلارد الله کې امواتم مل موایا تاسو هغه چاته یقتلوا چ اوجل شي زره زره شي اوجل شي پلارد الله کې نو هغه څه موایا امواتم مل موایا ولوم نه دي اهو وجل شي زره زره شي امواتم امواتم علماء معنا کوي معرف او نور اموات عبس ملو ته موایا ته نور خلکو په شامل او ته موایا مل خوده زړه زړه شوی دی او عبس من نه دی پوښی کړم بلار د الله کې اموات نه بس ملو بلکې سری بلا حیا ان بلکې دی ژوند دی دغه دی پورې باز خلکو یې مخکې نه وي نه نه الله وی ولا کلا تشرور څنګه ژوند دی جون خوشتا و سنگ جون دے ولیک اللہ تشرون تاسو پاغ جون نپوئی گی اللہ وی جون دے خوزما پلت پی نپوئی گی خبر خلق خب نشد شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نولی گی مخکم دا واقعہ ما بیان کرے وا دا آیات ما تا دلتا که یو ملاوی لے و ما پس راوست مناظرے لے حضر مشین کی مکار کا پرزے میں ٹکولے پا لازما ابتو ہاں داگا بیرنگاو نا یاد نتونو نا اچانک سره راگه او پروگرامی تیار کرده خلق راگلی و ما تپتا نوا چی جیداش مناظره دا هاو خلق راگلی ری جیداش مناظره دا مولیسی براگلی ری مانده را خلق نچه لالم لحیم شهیم سپین پاغنده سپین پرکه او چا پیر بالوختون پراتیلی و مخلوق راگلی ری ما تپتم نده وکی ما تپتا ورگی وی خلکو یاغ مولا را آئے اوس نوی دی داگا وی دی مولی سی دا آگا مولی سی دوی ما دا خو مصری دی دا خو مصری دا خو مولا لده لیکن زمان کپلی پا آگا نتونو باندی یا لحسون زمان لگا تورشیو اوزا دا آگا صدقا چاگی شابا شابا جی شابا شابا نو آگا دا گلی امپلی نو خودم چلاس میمزلی جی شابا وی مال بیا بو چو تختی را هغه سره دا روان شو ویا مولین سیبی چې دا خو مصری تاسو مال راوځه هم مولا نه دی وای ما زمونه خیر مصری خی خو زه اوس به وګورم چې مصری مو کو مولای ما دې ته خو چې غټ پټکه پر سر کې سپینر چوغا او سپین پروګرام لحیم شهیم او ډیر قرته مرته واچه وای مړه دا غده او چې دا څه خړې تورې خړې جامې وای مړه دا څه دی اسه هغه ډاکټر په ونه هغه نور کسان ته وی په پنځه پیر استاد پیژنې زناسو وای نه دی وای نه ته خیمه پټکه مټکه بنې تاسو واچ د کڼور په سپین پټکی وای نه پټکه بنې یا به پکول پسری یا به ټوپۍ پسری یا به تور جامې یا به خړې جامې او قران ته ځکه خو چې مولا د پنځ پیرې بس دغه څه ورته ها مالي رښتیا خبره ده وکړه نو شیخ صاحب دغه څه روان چوما نو هغه ته تګیا غالي ولدا څه کینه اسیم خلق ولاله چې څه کینه اسیم ماته وي یا تسوي وي ما چې څه اج په قبرونو کې دي وي ما چې تمه قبرونو کې دي زمېم قبرونو کې دي سوالم نو ورته وی چې نا قبرونو کې ما چې تمو تا قبرونه وې زمو تا قبرونه وې قبرونو کې دي تم وې زمېم وي ما وی زما خو کار ته څه وسو په لګیلا خو په سوالم نه پوي ما او داسې وایا چاغه قبرونو کې کم اولیاء د دې دار فنا نه تدې دار بقا تا ناغه ژوند دي کوم لري ها دغه څه خبره راکنه مال دغه څه وایا ته څنګه به قبرونو کې لري قبرونو کې سوال طریقه هم نه ورتلا وای ما وی داسې وایا چې دغه اولیاء کرام چې د دار فنا نه دار بقا ته تدې دي ناغه په قبرونو کې څنګه لري وای ها وی ما ته وی چاغه څنګه دی وی ما چې ته ته څنګه یو چې مړو ما ته د آیات کم ځای کې دی ولا تقول ما یقتل فی سبیل الله اموات وی ما ته د آیات وی جدا آیات راته وی ما چې مولوی صاحب د آیات ما ته له غوخا کم ځای کې قران کې راغره نو کله د شمه سی پاره راړي کله شمه سی پاره ګوري کله لسمه سی پاره راړي یا د ډیر وخت تیر شه اپیجیشتا اپیجی هغه ځای او کې اپیزان چرته کاپیزان شو که قاریان شو که تجوید والا شو او که مبلغین شو ها ما شاء الله آغا د آغا شیخ القرآن رحم الله د قرآن آغا رناوا قرآن خلقو تا نو چاپکی دا آغا دا ناظری شوق واغسته دا چاپکی دا حفظ شوق واغسته دا چاپکی دا قرآت شوق واغسته دا چاپکی دا ترجمه و دا تفسیر شوق واغسته دا دا دا آغا کمالاتو خواه اگر آغا واکی قرآن چاپی جان دی دا څوک باندې زم نو ورته دا پټکی مسله ځان را بیا خیره ها سنت ته ها سنن زوائد دي خدا به خیر وي ان شاء الله اغه ځان له خبر ده دا چې کوم خلکو مشورو کړی چې دا داسه داسره سنت دوه قسم دي دا ځکه یو سنن مؤکده دي او بل سنن زوائد دي پټکی وال لنګ وال دا د نبی علی سلام سنن زوائد دي دا عادتو د پیغمبر پاک پټکی وال او لنګوال پکار دا چې سړی پټکوي پکار چې به وسلنګم وای کنه نیمګړی کارول کې نبی علی سلام چې داغه نه ثابت نه چاغه داسې کپلې چولې ویل کې چې مونږ یې چي هغه بلنګواله دې چې لنګوي او په دې ځبته یو واقعې د شخص به دې خیم ان شاء الله خیر هنو اغایا جما ما غوته داسې کړه اغا دې وګړو ته خدل معلوم دې کنه وای مال یې تاو وینو ما طالب خم معلومه دې کوي وی تا نو ایماج دې آیات ترجمه ته وکړو استاد اوس خلک چاپیره ولاله راغره چې ولا تقول موایت تاسو لمن هغه چاته یقتلوا چې وجل شي استاد کنه ها واه مالک وجل څنګه چې سره زره شي ماج خاص زره زره شي فی سبیل الله فلارض الله کې اموات نمړي نو یو موت دې چې په خپل مرګ باندې مرشي او بدن محفوظ پاتې شي ایو قتل له چې ملم شي او بدن زره زره شي نو تو خو وی چې دغه چې قبرونو کې پراته وي دا ملو هم دی او زره زره شي هم دی نو بیا او ته ژوند دې کم زینه وي وای خلق الله ته مته ورکه چې ظالم تا خدا غنم پا خوا کړه هغه خو نفس هم لري او ته زره زره شي وي قبرونو کې پراته دي حدیکی می کې اور کړه پرکه دې گزار کړه خلق لال ټول ته تازه چې مړه من مولا راوځه دغه سره مولا خبره نشي کوله ما د یواز جمعات کې پاتې شو شیخ صاحب خلکو لاز دې تکیا غان مګیا غان خو پاتې شو دې ما ته وای دا مولوی صاحب چې را دا تا ما سره سو کړه ما چې ما سو کړه ما چې وای و چې ته خو ما سره ډېرې پیسې کړې وي چتزا مولا پڑک دور پیسے بدر کو خوراک بدر کو چرگان بدر بانی خورو روٹے بدر کو زما خو آغا سے آر سب پاتی شو خلقان تو لال کریم پاتی شو آو خوراکم پاتی شو ایمان سے اس پر واما کوا زیمہ کنا نبا لکریم در کما نبا در بانی خوراکم و کما اس پر واما کوا ما چل آزم مولی سے در بوزن دم نبی حیاء و شرم ام پکنو بے بے داغا روٹے تو ام کیناس دے رہا او داغا پیسو تا انبیاء اللہ سنو نو ما خپل مشین تبو تو آغا دغه ته مې وی لنګری تا ما سبا یو لنګری وو نو کلان لبه روټه تیارولا چې روټه واچو بدلا او چې زبانه روټه یو خړه او سالن تیار کا ها بیا اورې مولا ورته اوس مناسب سره خرچوا نو آ خرچه یو د ساده لارې ټیکټ څخه کم نه راغلی ما ته بیا زه پاتم نو هما دا ټیکټ واز دا ساده ټیکټ را بل پیسې هم د ورګلې چې و به د اوس کړه روټې هم دې وخړل او کړې هم دا ورکړه دا حالت دې الکه تر دې له پاره زه تعلم دې له پاره کړو بل حیا ان دې بل حیا ان ژوند دې لاور ته تلې مو شیخ صاحب وای په یو مدرسه وا حنا مدرسه کې د غرمې ټیمو مولیان خبر شورالل چرالل دې ګن تعدادو وای ما ته دې خده چرالې جز من سوداګانې وای ما دې راخله وای ما ته مولیان وی چې تاسو پښتانه ډېر بد ګوري دا ولی ها چې بد تا ته نسبت کوي چې ستانو خلک والی او بد نسبت کوي تا او دویم دا چې د حیات الانبیاء باره کې تسوي ا وکه دا مسله ډیر زور او شور سره په پنجاب کې وای ما چې ما ته پښتانه زکه بد ګوري چې زه د توحید مسله بیانوم ما وای چې توحید مسله خو منګم بیانو وای غمو د یانو راته وای وای ما زه خدا سے بیانوم چې داتا گنج بخښ تاسو په لاهور کې شته و یا وزم چې داس نه شي کولې برسر عام و محمد شاه غوث په غزې کې بدلې داس نه شي کولې زه خدا سويم تاسو داسې ویلې چې نمونه هغه سې و چې دا موږ شو هغهسته موږ عام خبره کوم نمونه شو هغهسته ما تاسو توحید زما دا ګناه ده چې زه نومم او چې نوم وانه غسې شنو خلک به څنګه خبرېږي قران نمونه دی هغهسته بال ها او دو سوا یغوز یعوق نصر ها دا ټول نمونه قران غسی نږي نو معلومه ماته ځکه بد نسبت کوي او بل دا چې حیات الانبیاء په باره کې زه هغه ویم سو کم چې قران ویلي دی او چې قران څه ویلي دی قران کې الله وی ولاکل لا تشورون تاسو په نه پويږي بس زخه په نه پويږي ما هغه شور یاد کړي عقلیم نه دی ویلي یا علمم نه دی ویلي شور دی ته وی چې په ظاهرم په تاسو پويږي نه قران وی په ظاهر نه پويږي نو شرط پکې سره کوزو په نه پويږم کدا چې پويږي وای څنګه یا وای غي غلی شو چې رښتیا تاسو را خبره نه کیږي بل سبق کیږي مال قران منسوخه فیصله کړي ولاکلا تشورون تاسو په دې شروع شي حیات داس له حیات داس قران وی ولاکلا تشورون بل یا ملک دې ژوند دی ولاکلا تشورون تاسو نه پويږي پاګه ژوند دی باندې هو حیات شتا منگ مخ که ویر سو قسمه جونده پینزه قسمه یو دو مور دو گیری یو دو دنیا یو خوب چه سلی وینی یو پکی یو خواده خوازی او سلورم دو قبر او پینزم دو داخیرتا نو دا پینزه والا جوندون یو قسم جونده کده یو بلن جدا دی دو مور پا گیره که جون و خوراک شتا خوب دی خلا نده خوب دو طریقه خوراک دی او جوندم شتا په خوب کې سره خوب ویني اتم خوراک لکه پلالي وټل لتل موږ د چا میلمانی شو مله وټل چرته پلاله کوم نه کړی زه هکټ ته پروت ما سره او وټل لتل جاس کې ګرځې دو دا څنګه قبر کې خوراک شته خود دې دنیا غوندې خوراک روړه نه ده څنګه چې ته خوب خوراک دی څنګه د مور د ګېډې خوراک دی نو قبر کې ماغه څه خوراک دی الله به تاسو په نه پويږي نه دې کې څه چیل پل پکار دی ولاکل لا تشرون تدنیو چې لارج پته وره دي څنګه ژوند دی او څنګه خوراک دی ولنبلونکم بشیم الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات تسلم بلغتا کلکشا ته چې بیان په سنتو باندې کې چې بیان د دین کې نو پتا به امتحان نه خامخا راځي اسو یاد کړی لام یاد کړی او نون تاکیدی ثقیلا خامخا امتحان خپل تاسو موږ په یوشي سره دی یارینا یری ولکه ګوره زشت تا ته پته شته ستا باندې کومي منسوبي تیار شوي بس جاسوس زی او راځي مړبري کو خوف يري بري ول جو يدل وګينا وګي بري کی مطلب روټه پتا سو بند کړي تاسو په چې بند کړي دا دور کمالی نه دی چې دغه روزانه ځان سره چې روټه وړي او وړي خپل خوراک بکې روټه به بند کړي ونقسم من الاموال کموال زمانو پیسې په بند کړي زکات په بند کړي سسیا په بند کړي د سلمونو د قربانی پیسې او غوخه په بند کړي د دې بیا چغوي د دې بیا دینکارو په پرېزه سړیا دا بدر باندې روړه باندې ګوره ها ولنفوس او نفسونه د کموال د نفسونو نا ملګری ولا کم کړي بچي ولا وجنې وسمرا د کموال د میونه باغونه ولا ویجار کړي زمو یو ملګری واغله د شپې شپې په باغ باندې سپری کړي وا ساجلال باغ اوچ پړو ته بولو اغله د شپې بلا بوساله وړل کلا کو اغله د شپې شپې بوساله سي زده لوي دا کارم د سره غوړی کې دي ټول لبا کلا کې نه جته باز ما توبه ده مو ته یو کس درس کاو کلا کړه درس ته لازم ده سي مشر سره بچي و مور سره خپلمو اوسګاړو او وخت کې غریبانان مو او وخت کې هنو هغه برابر شه ته دا قربې ته وځي نه چې د یوزل بزمړه شو ما سره بناسو درس کې چا ورته ویل چې بیا پنځ پیرې کېږي نه په پیرانو خو د بزمړه کړه درس ته نازل نو بزړه وي ښا نو هغه درس ما سي بیا پرې خور دا د خلکو ایمان دی نه نه دیکي وستا خزمړيږي بچې به دمړيږي ها تبای برازي د مالونو د نفسونو په خپل اساس نه چې یو आवाज سره لاړې حدا سوزونه یاد کړه پینځه من الخوف یو والجوع دوا ونقص من الاموال درې ولنفس سلور والثمرات پینځه هفته کې څو ورځې دي او یو ورځ باندې یاري په بل ورځ باندې خوراکونه بندې نو چې خوراک نه نو بیا هم کار نه کیږي دا ورځې هم څه نه نشي یار کراغې او خورو اوس کو کراغې پروا نشته او داخه خوراک را کنه دې ته ناشته مالونو باندې موږ سکو چې کوم سيزونه هغه د پر الله سبب پیدا کړي ها نفسونه خدا الله فیصله دا غداس کړي چې څوک مړي او څوک ژوندې کړي امه ویم دا غسر دي نو دوه ورځې به ساده خوشاله اخر کې راځي بیا خو هغه به لږ وخت دي دا کارونه وړم به پتا راځي په میدان چې ودرېږي الکار څه په بند کړي دې دې بیا ځان لا کارم نشی کولې دکان هم نشته نو کریم نشته په خپل ومن ته وجه الله زره په تنخوا خورا کوي ما نه کنه چې تنخوا مقرر کړه بعد هغه خرڅ کو بیا هغه تاسو ته صحیح خبر نه دوغه نشی کولې بیا و چې مونږ ته کینا کینی با مونږه پاسا امام مکه جا او رسو جا نه به کار کوي نه محتمم نه منبرم نه خطیبم نه امام نه مدرس مرا چې کار کې اظهار حق ایا رښتیا خبره شیخ صدا پنځونه مونږ ته یاد کړو دا د دین د پاره معنی دی معنی غواړی هو چې دا پنځو واره کې د دین کار مو سره کې بشک اعلی مقام دی پروا نه چا مساتا او کنه چې کله پویږي چې دا چې زما د پاره رکاوټ هغه شې پرې ده بیا حال لذینا وبشر صابرینا زیره ورکه صبر نا کوتا چې په دې باندې کلک شوی نو بیا تل وی صابرین صابر کم خلق دی الذين كسان صبرنا كذا صابته مصيبه کلا چور سیګه ته مصیبت د الله په دین کې دانه چې بچي مل شي خزه عمل شي او ته ان الله و ان الی راجون اغم خبره هر غم کې بداوي خدا چې کله تا بیان د مسلې کاو په دین کې تا د تکلیف رکاوټ کې ملا مصیبت ملا او شو نو یا الله موږ د الله یو موږ ستایو او موږ یې خاط الله ته واپس کړونکی ان لله و ان الی راجون دا بهتر کریمه دا په وخت تکلیف کې درد کې اولایک نو دا کسان علیم په دې باندې صلوات و مهرباني دا مهربین د طرف در ته دینا ورحمه مهرباني دا نو صلوات و مهرباني اوره ما صلوات خاصه مهرباني دا رحمت عام مهرباني دا یا صلوات خاص انعامات دي شاباش او فرین دي پداسه خلکو رحمت جنت بولو اور کوم داس خلق الله وی رحمت می جنت ته ها ولای کو دا کسانو مل موتدون دادی پسملا روان دادری یاد کړو صلواتن علیم په دین باندې کلک شو د دین بیان کاو مصیبتونو باندې کلک ولاړو الله وی خاصه مهربانی شاباسه او فریندی په دې زماده طرف نه دویم و شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ لولو علماء صحابہ پاین شاباسی او فرین دے ورحمہ او زمونږ امید دی هغه له الله لوی مقامات جنتونه ورکړي. واولائک هم المهتدون او هغه کسان دي په سم لار روان زکه هغه مقتداو زکه دغه کتابونه حواله خلق اوس خي. واولائک هم المهتدون مقصد دا دی چې دین بیان کا په دین باندې مال مرګوا په دین باندې بدن مرګوا او په دین باندې کلک همشا اسنه چې یو گزار سره لاله نا چې دا سو کار دی وکړو ته کامیاب شو یو دین بیان کا په دین باندې مال او بدن مرګوا او د مال او بدن د بیان اول سره په دین باندې کلک هم یا استقامت هم لرا الله زمون کې استقامت پیدا کی. ان الصفا والمروه من شعائر الله دا نهم شوبا د يهودو چې په خپل ګوره د صفا او مروه دا ډېرې وي په زمانه د جاهلیت کې په صفا باندې اساف او بت پروتو او په مروه ډېرې باندې نایله بت پروتو دا ډېرې وي او د دې دوالو ډېرو په منځ کې بچ کله مشرکین تلل نو یو ها بت سره بلاس کې هو دا چې به اور سره په بل بت بلاس کې هو دا چې کله اسلام راغې نبی علیہ الصلات والسلام دا غډیرو نا هغه سيزونه مټاو کله ختم کله لبیام د باز مسلمانانو په لکه دا خطر او چې اوس بهر دی باندې لاس کې هو دل دل جایز او کې جایز نه الله بالکل جایز یو سو اخو نقصان شیو د وجه دا غبوتانو نا بوتان لال په خپل حال بیا خدا الله په کور کېم سو بوتان پراتو ها سره پاس 309 نا هغه کې نقصان د وجه نه چاغه نقصانی شی ته لال بوتان بیت الله په خپل حال کوي څنګه چې مکه کوي پوښ هنو صفا مروه داغه منځ کې زی او منډه وای او حکمت حدیث کې بیان شوه حکمت د صفا مروه منځ کې تل ولی پکار دي او چکر دي صفا نہ مروہ مروہ نہ صفا صفا نہ مروہ مروہ نہ صفا په صفا د شروع وکړه په ووم چکر په مروہ د ختم کړه او په یوځه کې چې صفا نہ کلزی نشنه لایتونه هغه اوسو کار آسان کړی غي اجه کې شنه لایتونه پای کې بلګه منډه وي تیزه سره وځي ول د منډه خره کوئی ماته پوسو کو د یو کس مالک کړه ته کې د منډه خره کولې وي بس منډه ده معنی سوجه خوشتا چې موږ یو کار کوو اگر په دې خبر نو خله خبر نه دا غمنده حکمت داده چې هر جی چاغه په حالت د احرام کې سر به سر توري او خپل لبای او پاغزه کې بمنډه وي ځکه زمنګ نیاب به حاضر هغه ځای کې منډه واله وا او دا منډه ځکه واله وا چې اسماعیل علیه الصلاه والسلام پیدا شوو او داغه شونډه د تند نه او چې شوی او د خپل بچی د ابو د پیدا کولو د پاره کله به حاضر سر تور سر خپې ابلا کله صفاره ری ته خېږي او کله مروه ته خېږي نو هغه منډه د حاضر دغه خوښه شوی و الله ته چرنه په هر حجبانه هغه منډه لازمه کړي دا هغه کې کدا چاونه کو نو واجب ته پاتې شو او خپې ابلا او سر تور منډه به وای هغه کې او کنیشواله نو پیخی دا خلکو به کوي چې زمانه دې کې منډه والے وا هغه سوګ دې عبادتو کې چې په عبادت په خون باندې پويږي وغه نو ادا دې غریب په خون نه پويږي او روان دي اسي هغه سوک سکه یو دا مله چله بابا مکاو الکه ته حاج له صدا دې ځانو بیا خبر سو کو لګا کنه دا چله بابا لته دا حکمت حدیث کې بیان شوه ان صفا والمروه من شعائر الله او ها په خوا خدا جالوي کاندې او دې خيستا او سه بالکل سه آبادی یو ظلمنګ تلیو نو د بیت الله نه د صفا په منځ کې سه آبادی وا او سه بالکل آبادی د صفا او د بیت الله منځ کې ختمه شوې ده موږ په دویم ځل تلیو بیا هم کم پاتې وو سه ډیر وې چې بالکل د بیت الله د صفا سره لګولې اغه سه ختم کړی الله دې توفیق راکړي الله دې موږ بوزو چې بیا وګورو خوز بالکل صفا مروه او بیت الله یو کړی ټول میدان داسې کولاو دی ان صفا والمروه او غټي په صفا لیکل دا آیات ان صفا والمروه من شعائر الله بشکا صفا لري او مروه لري د پاک ژوند د خدا الله لدی شاعر جمع شعیرا ما جال علم لتوادی آج هغه د الله د دین لپاره یو نه خو ګرځي او دا دواړه د الله د دین لپاره یو نه ګرځي دي دي ومن حجل بیتا چا چا حج کو د بیت الله یا عمره وکلا نشری ګنا پاغبانی ته ثواب کول نبی ما پر دواړو پګرځیدو باغ هغه دواړو کې خلک طواف نه کوي هغه زیر کې خلک گردش کوي منډوي طواف خلک د سنه کوي د بیت الله نه کوي ومن تطوع او حدیث له بیا ثواب ثابت د سوره حدیث کې دې ثوابونه راځي چا چوکړه نه کوي لرا بشک الله قبلون کې شاکر قبلون کې اعمال دې عالم پوهه په عمل د انسان ان الذين نهى اعتراضات يهود و مشرکین بیان شو اول د دې زینا زجر هغه خلکو ته چې حق پټ کړو کاتمین ان الذين بشکا کسان یکتمون چې پټي ما کتاب ما مسلا چې را لګل من البيت دلائلنا ما دلائل راولېګل قران من البينات قران دلائل د قران نا والهدى سنت هدى سنت ها وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي سنت من بعد ما فزغنا قران او سنت مې راولېګا او هغه د خلکو نه پټ کړو من بعد ما فزغنا نو معلومه دا شو چې قران سنت زده کول دا خلکو ته بیانول دا لازمی شیز دی ها قران او سنت باندې ته مکلفې ته په نورو شیزونو په خودونو په زده کول مکلف نه او دوه وکړي سره پیغه شیزونه تاسو معلومات وشي من بعد ما پزاغنا بیاننا او چ بیان کړم دا غیر الناس خلقو تا فل کتاب او قران کې نو اولائک دا کسان یک تمون چپټی یلعنهم الله لعنت وی پدای باندې الله ویلعنهم اللعنون او لعنت وی پدای باندې لعنت ویم کی مخلوقات پچا لعنت وی پچا لعنت وی له فیض محمد چاچه مسره توحید پټکړه اعتراض په پیغمبر باندې کوي اتباع پیغمبر نه کوي یاده خیر گزاره په کار ده کله وی انکا اذن من الظالمین کله وی سیقول السفهاء ومن يرغب عن ملت ابراهيم الا من سفها مل سفیه سفها کی ظالمی ملعون اللہ دای چاته ویلې دای حجی نه دی ویل چې حجی په حج بیان نه دی کړی دای حجی نه دی کړی هغه ته دای هغه چې د توحید او پیتبا د سنت او کلام نو کوه هغه خلکو نه پټ کو نو یلعنهم الله یلعنهم اللعنون دې په کله په دې بیوقوفو په دې ظالمو په دې ملعون نه پس الله اکبر لکه ظالم دی ملعون الله دی سفیه دی ها د حق پرستو دشمن دی د قران دشمن دی ته تکبیر لالال ویلانهم اللعنون لعنت وی په دیوانی لعنت ویم کی الله د فشیر رحمت نوری او شیخا موږ هم ارچا پس الله اکبر کوله دا وګوره قران موږ ته خې چې داز خلکو نه ګوره بیزار شي چې ما په لعنت وی دی زما ظالم دی ما او تظالم ویلې چې سره د پوی ناغه دین پټ کړلې او سره د پوی د حق ورستو مقابله کې ولاله فباو بغضبنا لا غضب مخم تیر شو اولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللعنون دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی اذا ظهر البدع کلا چې کارش بدعت وسبت اصحابي او کنزل شروع شي زما صحابه او تا د صحابه رتبه شروع شي نفعل العالم ايزر علمه لازم دي پالم باندې چا خپل علم ښکار کړي د ښکار کول د علم مقصد داره چې داغي صفایو کې د صحابه او دغه تو خلق وردو کې د رات کوي الا الذين تابوا مگر کسان تابوا چا ته بو خلا هو ملعون الله نه دی واجه سمې کړې دي نه استاد مسله پټه کړو ښکار کړو اوس ته استاد ته ګورنو الا الذين تابوا زمون استادانو خو مونږ ته داسې خودنه کړی دا چې څنګه د تاسو ته کوم هغه داسې ښکارا کړو وا په شان د نور ها لیلوا کناریا چې دا غي نبی علی السلام زکه ویلو ترکتم علا ملت البیزا پریخو دی ما تاسو لرا پیو صاف دن بانی داس صاف دن بانی میں صحابو پریخو دی لیلو ها کنہاری ها چداغیش پا پشانت درزد داس میں صفا دن بیان کرے رہے اللہ لذینا منگم صفا صفا کوشش کو چھ بیان کو چھتا بیانو لیشو اللہ لذینا تابو مگرا کسان تابو خو کوشش کوا حتی الوصف کوشش کوئی اللہ لذینا تابو مگرا کسان چاہی تو بو اخکلا واسلہو او دا مو آئے چھ ما بخلق ملکی چھ کم وقت مرک مقرر دے روڑا غف دین بندی گی خوا دا مو آئے چھ زمان دا خوراک امدنی بختمی شینا چھ کم تال سیز مقرر دے اگا نبدلی گی واسلہو بیانیو کم اصلاح اکلا دخپل خطائی چھ زمان توبہ و بیانو بیانیو کم دخپل غلطی چو خلقو ما حق پڑ کریو بوڑا شو ما زوانو ما حق میں پڑ کرے دے مجبورو ما دانو جوان راگے صحیح مسئلے کے اللہ دے ما تداغی ما فی ما دخپل مسئلو نا توبہ دخبرو منی داغ دے بس بیان داغ دے بیانو او کدانا ویزا من استاس تو بوخ کرے دے حلکہ سنگیا تو بوخ کرے ما تے تو بوخ کرے استاو تو بوخ نمنظوری چستا استاد کم کتاب غلط لکھلے دے دا کتاب رد کے بر کتاب لکی ستا استاد پدے اعلی خلق گمراہ کرے دے پدے اعلی بطوبو بازی چھ دے اغا مسئلہ زمان غلط ہوا صحیح مسئلہ دارا دا بیان دے مجموعہ دو جمعی پو موسکے برسر عام بیلان کے سنگچاغا پا الانو پا جمعو کے غلط مسئلے بیان کرے وے آغا جمع مجموع کے باغا مسئلے رد کے دے پکوانے پدې نغلا زیږي چې زما توبه تا ته رسېږي زما توبه دی او توبه کله ماته یو کس وي جنازې لاله مال تارک څنګه وږي دا غوړې خسرې مې او توبه او کله مې کم دی او کله چې ماته ویلو مې جمعې مسکه توبه خلکو ته وې نه جیا او چته کولې شي نو مې توبه نه ده مې توبه درې شرطونه دي ده الا الذين تابوا واصلحوا بينوا طول عمر مې شرک او بدعات کړی دي او اوس راغې زدایما اولائک نو دا کسان اتوب علیم زبا مہربانی حکم پدے باندے اللہ جب اس مہربانی کوم وانا التواب الرحیم او زیم توبہ قبلون گے مہربان دلتا د مولا د توبہ سو شرطن بیان شو ترے امی توبہ ہو گو رہے امی خالق ندے گمراہ کرے دا غیر توبہ دو شرطن آل عمران پنزم سپارا چکل ختمی گی آل عمران یو کم نوی آل عمران یو کم نوی زن سات اللہ غلط شو نوی یو کم نوی آل عمران دریم سپارا دریم سپارا چی اخیر مخده خالدین فیا لا یخفوانم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا مگر کسان چاہے توبو کلا در بدو کارونو نا واصل و عمل سیکو امی خلق نده گمراہ کرے توبو بو باسی دخپلو نقصانونو نا او عمل بسی کئی چالکا عمل میں غلط کرے و بیا بدا سنو کو ما تو خفتا نوا د یو مولی سے بیان میں واورے دا بزما توبہ دا باز آگا کافی دا سورت نساء دا منافق توبو گو رہے دا منافق توبہ سورت نساء آیات نمبر دے یو سل شپک سلویخ یو سل شپک سلویخ آیات دا سورت نساء ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشکا منافقان با پاغلان دی طبقه کی دورنا ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا مگر منافقان مور کنی تابوا چاہے توبو کلا د منافقت دا یو واسلحو عمل سیک دوا واعتصموا بالله او منگل اولگلی بالله دا اللہ پا کتاب درے قرآن تا کی ناستے دا او سلورم و اخلصو دینهم للہ او خالصی که دین پل خاص اللہ تا دا دا سلور مکیوخی منافقت گرد ور عمل کرو عمل بے خالص زماد پارینو فاولائک مع المومنین لا من المنافقین دا دی سرد مومنانو نام منافق نلالا مومنانو سرشو نو دو امید توبی دو شرطا او دو منافق دو توبی سلور شرطا ان الذين مگر کسان کفرو چ کفر یو کو و ما توم لجو وهم کفار حالان کو کفار نو اولائک ذا کسان علیهم لعنت الله پدې باندې لعنت الله دې والملائکه دې فرشتو و الناس اجمعین دخل کو غوندو پدا سے خلقو زما لعنت دې د فرشتو په لعنت دې د خلقو غوندو په لعنت دې او مکه ویلو یلانو ملانو لعنت وي پدې باندې لعنت ان کی مخلوقات طول عدل دوی لعنت اللہ یو والملائکت دعا والناس اجمعین اتفاقی لعنت دے دو طولو چاہکی پٹکا پہ اتباد سنتو کلک پاتی نشو اتباد سنتو یو نکلا پہ پیغمبر پہ صحابو پہ حق پرستو اترازو نکی لعنت دے خالدی نامی شبیفیا پہ دغا لعنت کے لا يخفوا عنهم العذاب سپک بنک دی جردین عذاب سپک بتی عذاب نشی ولا هم ينظرون دے انتظار ندے او نبا دیتا مولت ورکلیشی او رز دو چھوٹی چھوٹیم پکی نے ملاوی گی جہنم کی زمانگ درسی بیا چھوٹی بیا نہیں یو پیدا شروع شی بس بیا شروع بس آخر کی ختم شنو بیا چھوٹی شی ولا هم ينظرون آن با جہنمیانو تا محلت ورکلیشی دو چوٹائی یہ را صورت غالباً زخرف دے لار بشی مالک فرشتے لے جہنمیان ویدہ اللہ نے سوال منگتا ہو کچھ منگلا یہ اوراز چوٹی را کی یہ اوراز دمارا شویارا الان ہاں دیو ناغا بوئی خواہ انتظار با کئی پنز سوا کال پس بو تا جواب ملاو شی انکم ما کسون داس با دی جانم کی امیشہ وقتی رو ان کی چھوٹی لیشتا دی دی باندی دوی میسے ختم شوا او اغا اعتراضات داغی جوابونا او اغا خلقو تزر جا حق پٹ کرے رے الہکم الہ واحد دا پا مسئلہ توحید تفریقو شل منٹا بیا بیشان رو سبق وائیو شل منٹا دے رہا کنی بے گھنٹا پو شل منٹا دے رہا ہے کنلا سے شل منٹا کیا دو سنو کولے کی دو سنو تازہ کی بیا رازے کسا شرابہ کنوے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهنا إلهكم واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمال حسرتنا عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما وقتی بھی آنا تھا ہاں ذکر دغه ذکر چې بیا ځان مخ نه ځان تیارې سورته بقره سلور سیوا اولې سکه اثبات توحید درې بابونو باندې شامل وا دوی مې سکه اثبات د رسالت نه اعتراضات نه شبهات دا یهود او په اثبات د رسالت باندې ا بیان شو زجر کاتمینو د حق تا د دې زینا په دویم ځل دعوت توحید او پاره دلائل اول ځل دعوت توحید بیان شوی وا په لفظ د عبدو او پاره دلائل او خمسه پنځه د دې زینا په دویم ځل دعوت توحید په لفظ د الٰه او په دې دعوت توحید باندې اته دلائل عقلیه بیانې دلائل عقلیہ بنزا دا بیانی او بیا جگڑ فما بین دا عابدین و دا معبودینو کے زجر مشرک دا بیا جگڑا عورت پا افعالا مشرکانو باندے آغا کارونا چه مشرکانو کول دا مشرک او زجر رتنا پا دلیل باطل باندے چه آغا دلیل بینیو پلا رونکو مثال بیا خی عورت دا شرک فیلی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مددگار ساسو مددگار دې کیو الٰه هغه ذات چې د انسان حاجتونه پوره کوي ډاکټر للار شي هغه دوايي در کی خوشفا نشي کوله دوايي در کی معالج دې دوايي در کی ساتچک په معاینه کې خداله شفا سوکور کوي الله سره د دوایانو نه سره د اسباب ورس متوجي وي خوراک ورسدار صحیح او مرد پیداشي نو حاجت نشي پوره کوله حاجت پوره کوله ولي او الله ر او د الٰه معنا مخما فاتحه کې کړي وا دارنګي خمانا لا نافع ولا ضار ولا موتيا ولا مانع ولا عز ولا ذله الا الله نامنا عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ په تفسیر سورۃ محمد د آیات لاندې کوي فعلم انه لا اله الا الله الهکم اله واحد دارنګي العبودیه کې امام ابن تیمیہ رحم الله د الہ معنا کوي الذی له القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف والرجاء ونحو غیر ونحو ذلک سمت الدرر کی شی محمد طاہر رحم الله ولسم صفک دے علماء اقوال راغسد الہ پمانا کی و الہکم الہ واحد مدرگار ساسو مدرگار دے کیو حاجت روا ساسو حاجت روا دے کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتره بل حاجت پرکول والا بیرد اللہ نا مگر آم میرا بانے والا دے و خاص میرا بانے والا سنگ الہ دے دلائل گوروس یقیناً پا پیدایی دے براس مہنو قتزم کو کے وقت لافی لیل ونار او پا بد دے دو را بد دے دو دش پید رج کے براس مانو نے پیدا کری دی قتزم کے پیدا کری اگا الہ دے نو دویم اگورا زمانہ بدلی را بدلی شپے و رست اگورا شپک لوگ دکی لکے جمع رز لندگی کلا رز اگ دکی و شپا لندگی لکے اولے اس موسم را روان دے دا تبدیل پا زمانوں کی سوکرا ولی الہ اللہ درم والفلک اللتی تجری فی البحر بما ینفع الناس او کشتیا چروان دا پدر یاب کی پا طریقہ چی فیدر سے خلقو تا خلقو ته فیدی رسئی ده یو زین سامان و شد کی و بلزی گزار کی ده بلزی نسامان و بلزی خلق بوزی را بوزی سامان نا دارنگی آغا طریقی خلقو ته بیان کا پا سہراگانو کی چه خلق پر فیده من شی قرآن و سنت بزدکی ده جہنم دور نبا بچی جنت تا بلار شی بمایر فاون ناس وما انزل اللہ من السمائی ممائن اصل ورم دلیل او آغا چرا وری اللہ دا برنوبا ممان یعنی باران وریزونا برنوبا باران نوری فایا پینزم فایا بیلر دا بعد موتیا نو تعالی کای پدی باندې زمکا پس د اوچوالی د دینا زمکا رولی اوچشی بارانو کی او آغاز مکش نشی و بس فیا من کل دابا شپگم فارکری اللہ د زمکا کی هر قسم زنده سر هر قسم زنده سر گورے ار شیده مچ تو گورے کمی غال پیدا شو نور سیزونو تو گورا اغا اسیگی خوراک سکاک ار ساغیل ملاویگی نده دی مچ پتیشتا نه دی مچ دکان شتا نه دی مچ نوکری شتا نه دی مچ بل باپار شتا او گوره که نسنگ خوراکو لیمیلاوی گیست او سیگی ومن گل دا با دار قسم زنده سر نه دا دیم پا اللہ پورا یقین نجزه پیدا کرده مال بار سر آکی خوزه منگ پی یقین نیست دخوا منگو که منگ دا کارو که او خرک که اونو شن دلوگی بمر شم و تزری فی ریا آپ چلولو دا بادونو که بادون آلی راڑی کلی وی آلی کلی دا بلی غاری وصحاب المسخر بین السماء والارض اوا وریزی چه تابی کریشی رو مند برا وقتا اغا وریزو گورا چه اللہ تابی کلی دا سنگ کار کلو گولی دا دو گورا ات دلائل آسماؤن نوزمکی پیدا کری دی اختلاف پا زمانه کی اغرا ولی کشتی روانی کری دی باراؤن نوری زمکی پی تروتا دکی هر کسما زنده سر خوار کری دی بادون چلی وریجی گورا وریجی کل راشی کل باران شی و کل شند لاری شی لا آدن پا دی طولو کی نخی دی دا اللہ پا یوالی لی قومی آکلون دا سی قوم دا پارا چی دا عقل نا ہو کار اخلی عقل نا کاروالا مرا ازا اللہ عقل جوڑ کا عاقل جوڑ شا جاہل مجوڑے گا اس زجر مشرک تا پا شرک دا گا باندے مخم چی دلائل بیان کلیو پس اعبدو پا دلائل بانو بیاویلو فلا تجعلو للہ اندادان نو سمرا اغز مشرک تزجر ومن الناس من يتخذ من دون الله بعض خلق نټول نه بعض ازودی چنيسي بيدلان اور خدایان سره د دلایلونا چې الله سره نور شریکان کړي اندادن انداد جمد ندا ندوي په یو صفت کې د الله سره برخدار جوړول انداد په ټولو صفاتونو کې الله سره برخدار کړي نو په بازو کې یا پر آمدت شکی یا پر مینہ کے ان کننا لفی اذا نسویکم برب العالمین شعراء دوکم سلم آیات اذا نسویکم برب العالمین کلاچ برابر کریو من تاسو دخپل رب سرا پسکے پر رب در رب در مخلوقات سرا پر مینہ کے پر دو آگانو کے سن بے چالات اچھے والے دا اچھے وے مخلوق تم والا یحبونهم کحب اللہ من کئی دا مشرکان در اخپلو مدرگاران و سرا دا زور کم خیر دے تماؤ دا کار شرک دے یحبونهم کحب اللہ خواہ یحبونهم کحب اللہ من کئی دا مشرکان هم در مدرگاران و سرا کحب اللہ پشانت دی منی دا اللہ پشانت دی منی دا اللہ سنگ چه دا اخپل الله سره مینه کوي مشرک نو دارنګي مینه د خپل پیر او د خپل مدرګار سره کوي مینه خو سره منا نه وا مینه خو جایز وا اغه مینه اور سره کوي کوم مینه چې د خدای توبه وا بس ها مینه خلل پیرانو سره کوي استادانو سره کوي مریدان کوي نو اغه مینه دغه دا اوس مینه ده دا فیسب سره سوره مینا وکړه من سره سوره مینا کې تاسو سره نو دا مینا غوسه مینا دا غوسه ناروا نه ده الله سلام کوي من سلام کوي د سلام کوي دا پاسباب ده اغه مینا ناروا ده چې اغه بغیر د اسبابو نه وي څنګه چې زړه مدد شي الله ته ویما الله وروره شي غپنې کوي مفه بدای نو دا وینه مینه او یقین مشتا چې الله را رسی دارنګي رابلل دی مخلوق لور کو و پیر را مدد شه لوی ځوان را مدد شه او را رسیږي څنګه چې الله نو داغه مینا او را مدد کې دل دادو خدای توبو ک پیل دی ورکلا ک فقیل دی ورکلا ک زیارت دی ورکلا ک جوندی وملیلا نو داغه د سوا داغه د خدای توبو ها یحبونهم کحب اللہ منکی دا مشرکان در خلو مدر گالانو سرا پشاند منی دا اللہ پشاند دا منی دا اللہ واللزین آمنو آکسان چی مانی روڑو اشد و دادر سخت حبن فمینه کی للہ خاضا اللہ صدی مشرکینونا د مومن طول من اللہ صدی په هر حال کې که تکلیف دیو که خوشحالی او د مشرک من تقسیم شویده بازی اللہ صدی و بازی د خپل مدرگار صدی من تقسیم دانو کم یو خوشا مومن خوشا که مشرک خوشا و موحده کاغا پنهار دی کپ مال دے کپ غم کرے ہو کپ خوشحالے کے وہی اللہ زستا غلام ما زستا مملوکی ما تزما مالک او مشرک ہوئی نا آسمان و زمین تیری آسمان و زمکستا جی زستا ما ڈیر میری دری و پنجاب کی کمی سنی اختلی او پا قربن اڑ گلی گی وی منگ دیر غلی دلو سرا پا خارو بختوری گو منگ که خیر و برکت رازی نا نا نا داد خدای تو دا سی مینه اور سرا کئی چی دا سی مینه دا اللہ سلم با ایمانا نا کئی ولو یر اللذین ظلمو اجرن العذاب ان القوة للہ جمیع وان اللہ شدید العذاب خیال کوئی آیات لگن دی مشکل لیزا ہم ازاویم اول لی لو شرطیا لو شرطیا یرا فعل دو مفعول والی الذین ظلموا فاعل دا یرا یو مفعول حذف دے چ حال انفسهم دے حال انفسهم ایز یرون ظرف دے ان القوۃ للہ جمیعا ماتوفن علیہ وان اللہ شدید العذاب دا ماتوف شو ماتوف مطوف علیہ دا قائم مقام دا مفعول ثانی شو قائم مقام دا مفعول دوی مگر دیدو او جزا محذوف دا لما فعل الشرک او عذاب نمراد لنو العذاب عذاب دا جہنم دے بیاوی ما لو شرطیا یرا فعل شرط اللذین ظلمو فاعل دا یرا حال انفسهم مفعول اول حذف دے از ظرف لرازی يرون العذاب عذاب نہ مراد عذاب دو جہنم ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب دا قائم مقام دو مفعول ثانی او لو دو پارا جزا حذف دا لما فعل الشرك نو معنی دا ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب ما فعلوا الشرك او يران مراد روایت قلبی یا روایت بصری کچرتا لیدل آکسانو چ ظلم کړي حال خپل ځان او لوی ظلم هغه شرکو یا بنی لا تشرک بالله ان شرکا لظلم نظیم ان شرکا لظلم نظیم یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرکا لظلم نظیم کچرتا لیدلے آکسانو چو ظلم اکلے شرک اکلے حال دقل زان کلا کلا چدی اوینی از راجی ظرف لا کلا چدی اوینی عذاب دا جہنم دی چزان لاغا عذابون اوینی او اغا تیاری اغا حالت زان لگوینی نو دی با پوشی چی یقیناً طاقت اللہ لرو طول دنیا کے او بیشک اللہ سخت عذاب لرو دنیا کے نو لما دی چیوینی نو لما فالو شد دی بشرک نوے کرے کدی لی دلے خلی دلے ندے زان لا اغا عذاب دی جہنمی زان لدنیا کی لی دلے ندے کی لی دلے وے نو لما فالو شرک کم مشرک لدا پتوے دا کی دے ساتلے چھ منگل با اللہ پا دے شرک بانی دور سازا قیامت کے راکی نو دے بشرک کرے نا خو پتا ہوتا نشتا آغا عذاب زان لی دلے ندے ولو یر اللذین ظلمو حالان بزیم کچرت لی دلے آکسانو یا کچرتا کی دے ساتلے آکسانو چھ ظلمے کرے شرکے کرے حال دا قلزانم کلا کلا چې دی بوینی عذاب د جهنم چې عذاب د جهنم دی ویني نو لقالو وای بده یا لعلمو پوی بشدی چې بشک قوت الله لرو ټول دنیا کې او بشک الله او سخت عذاب والا نو کدی لیدلې وې علما فالو شرک لو ير الذين ظلموا حال انفسهم لما فعلوا الشرك کله دل ظالمانو حال د خپل ځان د بشرک نه وکړي کلا کم وخلی دل کلا چې د ایمنی عذاب د جهنم نو د بشرک نه وکړي خدا شرک زګه کوي چې عذاب د جهنم یې لیدل نه کړي دې دل وی ها دې بیا افسوس کوي نو ته چا وی چې د پیر پونم منخت ادم ولی پونم منخت پیش کا ور کا ولی دل نه دې کنه او اذ اوذ دا استبر الذين دا اغینه بدل اذ يرونا مبدل منه او استبر الذين دا اغینه بدل قانون د نحو داده چې مبدل منه او بدل په یوځه کې نجم کی اوس اذ يرونا فريدا ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم استبر الذين تبيو کچرتا لیدلې آکسانو چې ظلمې کړې دې حال د خپل ځان کم حال لیدلې کلا چې بیزار بېږي آکسان چې تابیداری کړی شو پیران دا آکسانو چې تابیدار مریدان کلا چې ظالمان خپل حالت ویني کم وخه کلا چې بیزار به جدا بشي پیران د مریدانو نه ور اول عذاب او ویني عذاب د جهنم ځان لا وتقطعت بهم الاسباب او تس نسبجي دا اتر منځي اگر رشتي د مينې محبت نو لما فالو شر دي بشرک نه وکړې خوشرک زګه کوي چې عذابي لیدلې نه دي رشتي دنیا کې تس نسبي نه دي دهو پیر سیبلا او مولي سیبلا چنه او ته ایمان خودلې او نه او ته قران خودلې ترخه به چرګ نه سره وا پیر سیبلا زم داوی ها داوی روان کړیو دا چې مینو محبت دا غسر راغلو چا بوله دی ګونه پاخه کړه او هغه به ولا راوړو چا بوله مټیانو کی کونه چا بوله نور سیزونه دا بروانو ملی سیبلا او پیر سیبلا نبی او ته دین خودلې او نبی او ته قران خودلې او نبی او ته اسلام خودلې دا زمنګ یره کنه زمنګ علما سی باندې دا پیران دی او هغه چې څوک ته قران او سنت خې نو هغه هو پرې راځي اسی پرې دغه مډیر را بیا به دای افسوس کوي چې آی رجال بین یو کس راي مخې موده کې ما درس کاو تفریح شو ډیر پمند راغره ما ولی ویره دا پیران سیبال مونږ ته وای د جلبې کې پیران ډیر چې دی استاد درس ماور یا سره ګوري ګمرا کوي نو مو خدایي مریدانو اوس مونږ سات درس واورې د اوس مونږ دغه مریدي پری خو د مریدي سي تاسو دې درس باندې لازم دې اصلاح وکړه هغه سوال جوابونه مرایږي نو میا خو به خود وی چې ته دا هغه چرګه باندې او ستولې چرګه هغه له خو دې نکی دا هم نه پویو جی چیلی او ګډانه مو دا بوتلو نو زه هغه زمار سو بنديږي کدا درس واورې دا ها دا حالت تیر دې خلکو وي ما اورې ممنه نو دې معنی سره ټول تفویف اخروی شو کلام ټول یو شو او عذاب نه مراد عذاب د جهنم شو بیا ولو ير الذين ظلموا حال انفسهم کا کچته لیدلې آ کسانو چې ظلمې کله حال د خپل ځان کم وخت لیدلې کلا چوبيني عذاب د جهنم دی ویني عذاب د جهنم چې بشک قوت الله لره ټول او شک الله سخت عذاب ولا دی علماء فعل الشرك به بشرک نه وکړي یا ولو ير الذين ظلموا اذ تبر الذين بدل دا غینا اذا يرون مبدل منه او دا دویم استبر دغه نسل بدل کچرتا لیدله ظالمانو حال د خپل ځان کله چې بیزار بشي پیران د مریدانو نه ور او لذاب چې داغه تابعداري شو پیران او اتبعو مریدان او ویني عذاب دغه بشرک نه وکړي او تقطعت بهم الاسباب دی معنی سره ټولو تخویف شو د اخرت او عذاب نه عذاب دو جهنم پوش او کلام ټول من یو کو او ټول دواله آیاتونه سو ګرځید اخر یلا کچرته لو تمنی د پاره شی لو شرطیه نه لو تمنا نو بیا به جزا نه واری ښا بیا دا ولو یل الذین ظلموا علی انفسهم کاش کلیدلې ظالمانو حال د خپل ځان اذ يرون العذاب عذاب نه مراد اوس عذاب د دنیا دی ښا په دې معنی سره ق کلا چې دې ویني عذاب د دنیا کلا چې دې زال دنیا کې عذاب لیدلې وې نو بشکا دې ویلې وې چې قوت الله لا ټول او الله سخت عذاب والا دې خودی دنیا کې زال لا عذاب نه لیدلې کدی د دنیا کې زال لا حالت د دنیا کې هغه عذاب داخل لیدلې دې به دا خبر نه وکړي او استبر الذین زال لا کلام دې او هغه تخفیف او خروی استبر الذین اول آیات کې تخفیف دنیاوی پلو تمنا سره او دا ورستو استبر الذین دا غین سره زال کلام تخفیف او خروی سره ما ولګا استبر الذین تبعو من الذین تبعو کلا چې بیزار بشا کسان چې دا غی تابعدار شي و دا کسان چې او تابعدار ور او عذاب او وی عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او تاس نس بجی دایتر منځه هغه منی رشتې دې منی محبت او ختم شي وقال الذين تبوا وعيب مريدان تابلا لو ان لنا کرتن هغه مقتدیان به وي هغه میان کاش لو کاش ان لنا کرتن بیا وې موږ لاتل دنیا ته کرتن آی کوم دنیا ته بیا تلی وینو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا نجودا شو موږ د دینا لکه څنګه چې جدا شو نن دا پیران مولایان زمنګ نه هاي هاي الله کله کوم د دنیا تلالو منګه نو موږ د دینه جدا شو لکه څنګه چې دین زمنګ نه جدا شو کذالک یریم الله اعمالهم حسرات علیهم دا رنګي خیر دی تعالی اعمال د دی افسوسونه په دی باندې دنیا کې بیا به افسوس کې اخر کې نو اوس جدا شې کنه غلط پیرو غلط مولا نن اوس جدا شې غلط لیډر نه و ما هم بخارجین من النار نن خو په زال وجې زمال لیډر دی زمنګ مقتدا دی بیا به سبا وای وای وای نو هاي هاي و ما هم بخارجین من النار او نه کوی دی وتون کې دی ورنا وته به ورنه نشي قران دو قسمه خلق ذکر کئ دو قسمه پیران ذکر کئ دو قسمه یو نیکمل او بل بدامل نیکمل دا غی ترغیب ور کئ او دا بدامل خلکو نا کوشش کئ چې دا غی نزان او ساتئ لکه سوره مائده چې کله ختمیږي اخر د مائده وګورئ مائده چې کله ختمیږي دولت د سی پیرانو بیان کوي یو لوی پیر د دنیا حضرت عیسی علیه السلام دا غ بیان کوي سوره مائده چې کله ختمیږي آیات نمبر 100 ولسم ما قلت لهم الا ما امرتني بي ان اعبد الله ربي وربكم ان اعبد الله ربي وربكم ما نويلي دیتا مگر اچ حکم کړو تا ما تا پاغي باني ان اعبد الله چه عبادت وکي دا الله چې زما استاد رب دې وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ارکلا چتا وفات کمالرا نو ویتو پدای باندې یا تا پوروا اسمالرا نگران پدای باندې وانتالا کل شین شهید ان تعذبهم فانهم عبادكم الله کته دیل سزا ورکه نوستا بندگان دی محتاج تا تا وان تغفر لهم وكتو تبخشش کې نفا انکا انت العزیز الحکیم نو یقین انت غالب و حکمت والا اللہ استاخو خدا کتے ماف کے نو ام ماف کولیشے آکتور سزاور کے نو ام سزاور کولیشے اللہ استا اختیار چلی گی تمختار کولی دارنگی دغلط پیرانو بیان صورت آراف او درشم آیاتو کو رئی آراف او درشم قال ادخلوا في اممنا غلط پیران غلط او غلط او صحیح دا دوالا قرآن ذکر کئی نو دا غلط و خلق و نظان جدا کا او دا صحیح خلق و ملگرتیاو کا لکا عیسیٰ علیہ السلام قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امت اللعنت اختا ار کلا چ دنجی یو ٹولگے دو کفارو لعنت بلی یو اختا پخپل مثل باندے دانا چ پخپل خور باندے اخت پا مانا دا مثل سرا خوز ایک مانا کم دا دغن دا مثل و شرک و کفر کے حتی ازت دار گوفیا تردیب چرا پنشو در ٹول پا دے جانم کے ٹول برا پنشی را جمع بشی قالت اخراهم لیولاهم نوائی با مشران دے پاغد اولنو کے وائی با کشران اخراهم کشران رستنی کشر رستوی ویلک تو رستو کشرے او بل مخیرے اغد مشر رور دے قالت اخراهم لیولاهم نوائی با کشران دے پاغد مشرانو کے اغا مریدان با پا حق دا پیرانو او دا ملیانو کیوئی ربنا ها اولائے ایزو منگ ربا دے کسانو دے ملیانو غلطو دے پیرانو غلطو دے لیڈرانو غلطو ازولونا گمراہ کریو منگ لرا اللہ منگے گمراہ کریو بیمانو فاتیم عذابن زیفا من النار نورک دے تعذاب دو چند اورنا اللہ دے غلط پیر لیڈر تا غلط مقتدا مونږل زمنګ امام دی خود توحید امام نو د شرک او د کفر بوجي وا الله دې ته د چن عذاب ورکا قال ان وای بالا لكل زيفون بیا خو بول اخیره کې یا الله دغنا عذاب ولور کال ته ول چاپیان کې هلته او ته سجدی کې دلته ول اخپی او لاسونه خوله قال ان وای الله لكل زيفون دا پارا داریو دو چن عذابی ولیکن لا تعلمون لیکن تا سن پوئی گئی پا سزا دا گا پا سن پوئی گئی او سزا دور لملاو دا دارنگی سورت یونس کے بیا دا حق پرستو پیرانو بیان کئی سورت یونس آیات نمبر 28 ویومانا شروعهم اتوشتم او سپاره ده یو لسما و یو مانا شروع هم جمیان پارو چرا پورده بگو دلو ده قیامت که طول پیا با او این پیران و مریدان برا جمع کو زما دربار وی خلق با ولالی پیا با او این آکسانو تا چه شرکه کره مکانکم کومو ادره گئی خلو زینو بانی پیرانو مریدانو مقتدیانو آمیانو انتم تاسو و شرکاکم عجیب حالت بی علماء با ولالی امیان با ولالی پیران و مریدان با ولالی انبیاء حق فرس با ولالی عجیبا حالت با علاد منگسان کیا حالت مکانکم ادرے گئے پا خلو زینو بان تاسو و شرکاکم او مدرگاران تاسو ادرے گئے انو خوزے گئے پا خفل پر زیبان ادرے گئے و زیلنا بینہم جدائی براولو من دخل کتر منزا و قال شرکاؤہم وای با مدرګاران د دې ما کنتم یانا تعبدون هغه چې دې مدرګاران نیولیو د الله سره برخدار کړیو دوی وای ما کنتم یانا نوې تاسو خاص مونږ ته عبادت کوونکی زمونږ په وینا ما هو د تنویلی زما په نوم باندې چې له ګډ پیسالال کا نن پیر بابا ویلی دي نن داتا گنج بخښ ویلی دي دا چې خلک روان دی او چیلی او ګډان شالو د هغې په قبونو باندې خورې هغې ویلي و خو دی رد کوي ما کنتم یانا تعبدون نو یې تاسو مونږ ته عبادت کوونکي زمونږ په وینا فکفا بالله شهیدا دا حق پرستو ښه بعضې داسې چې هغه په خپل طرف باندې خلک رابلي د پاره د عبادت غلط پیران او یې مونږ ته سجدې وکړي منګ تړوکو کوي زمنګ لاسونو خپې خپل کوي هغه په دې خوشاله دي بلکې په دې دعوت پېښ کوي او باج په دې رد کوي لکه انبياله مسالم حق پرست وکفا بالله شهيدا بين او بين قوم کافر الله کواز موږ تاسو منسکي الله کافر په دې خبره ان كنا عن عبادتكم لغافلين واكنا او منگا استاسو دا عبادتنا لغافلین سو نا خبرو خبر نو وی نا خبری پویگی را رسیگی پیر سیب دے ان ان عبادتکم لغافلین سورت ابراہیم گو رئی آلتا دا آغا پیرانو حالت بیانی چاگا دخ پلزان پا طرف خلق را بلی بطور عبادت بیا دناکار پیرانو بیان کئی ابراہیم دیالسم پارا آیات نمبر 21 دا زان سرولی کا پالاخه که ناکار خلق گمراه کول که دا آیاتو نم کل کلو آیا وبرزو لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا خکار بشده اللہ تا طول قیامت کے طول مخلوق بدا اللہ دربار کے خکار والاری روائبا کمزوری زکا مقتدیان کمزوری ری مریدان کمزوری ری شاگردان کمزوری ری ننے جنڈان یا کر فلانے زندہ با لیڈر فلانے زندہ با سبابا قیامت کے وی یا اللہ دی لیڈر لجہنم دگنور کا سزا ولور کا ننخی جنڈان یہ گئے سبابا وی یا اللہ دگنا وقال تا تے ایمان خود لے واغا لیڈر تا تے قرآن تو خود دو قرآن و دی ایمان نمنا کرے وی توحید نبا ایمانا وقال الزعفاء للذین استکبرو وای با آ کمزوری آ کسانو تا چزان غٹ گن لیو دا لاد دن زکا غلط و خلقو عبادت ہم نکاو ویدا روحانی شکل کی بیت اللہ تزیال تبیا منزو نکے یوزی تلال ما منگ منز کاو خلق طول امامتی دا لالو پیر سیب ناستو لار صدقوا کی یوزی جن کرو ما دے ویدی دلتا منز نکے دا روحانی شکل کی بیت اللہ کی منز لے خلوی خلق دے عام جماعتو نگی خمون نکے چې روټۍ مالک روټۍ خو ته کې وینا ته کې خزر د تیاریږي یو کور ته د پروګرام دی مې مېدو ته کې په دې ګندو خورا دې سکه په کار دا چې په مکه کې پاک ځکه خوراک کول چې پاک ځکه موږ کوي امه او دسما دې وېدو ته کې نو مال په کار دا چې ابو جهل په ټټو کې او دسما ته کولې چې منزل زینو په کاشا ته روټۍ مغوري آتا او دسما ته کې بیا دې راځي دا سمنه دې هلي باندې جوړی کړی دي سواؤنا لینا سواؤنا لینا اجزینا ام صبرنا مالنا ممیس دیو یادی چه مشور صلی اللہ علیہ وسلم وزو یہ در طول پیرانو پلار دے در طول پیرانو پیر دے اگر صلی اللہ علیہ وسلم در طول غلط پیرانو پیر سوگ دے بیمان شیطان وقال شیطانو لما قضی الامر وای بشه ایره جی تاسر را غریو که تسو کولی شه نو شیطان بسوی وای بشه شیطان ارکلا چه فیصده شوی الامر دا عذاب دا اللہ امر نسم مراد ده عذاب مخی منگوی رو کنم بشک اللہ وعده کره و تاسر را وعده رشا وجب دا انبیاء و دخلا سولو ووعدتکم فاخلختکم ما هو وعده کړی و تاسو را خبرې ما وعده ما ته کړی دا لا ایمان لم الله ماله له ایمان نو ما ځکه وعده ما ته وره و ما کان لیا نو د هغه څوک په سر روان دي چې هغه به وعده دي دا چا خبر منی چې هغه لوس ما ته و ما کان لیا علیکم من سلطان انو مال را په تاسو باندې سزور ما هرور نه ګمرا کړی شیطان به ورته وي الا ان دعوتکم مگر ما یو چغوالی و تاسو تا علکا سپرلی موسم دے کاکا سیب لگارے تیار دے پیر بابا سیب لگارے تیار دے سوچتا چا چکر مکر اولگئی سپرلی دے بہار چھٹیانی دے علکانو کالجیانو موسم بہار دے او دا بہار ہو لی گی زیارتون کی کی زمانو پکی ہو لی گا سورا پیسے ہو لکا ویسر زبا دو سوا دار خیر ثوابی کار روان دی ثوابی کارو که شکل روان دی تا خوبایی بزور خوما نوی لگلی شیطان بورتوی تا بیز ما بکی چانده واچوا ما کانلی علیکم من سلطان الا ان دعوتو کم مگر ما یو چغوالی و تاسو تا چگاری تیار دی یا پا طرف دو شیرک گناه و سوسا نفست جبتم لی تاسو قبولوالی کری و زما دا چگی چه آو زما نم بکی اولی گا فلا تلومونی شیطان بوئی مملامت کوئی مال نه کې نه وې مملامت کوئی مال لا ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ما سلام ملامت کوي خپل ځان ملامت کوي ما نا بمصرخکم نذ ساسو فریاد رسې ما وما انتم بمصرخي او نتعوذ ما فریاد رسے نتاسو نلر کولیشم نزمان لر کولیشی عذاب انی کفرت بما شرکتمونی من قبلو ان الظالمین لهم عذاب نلیم نا دا غلط پیران اطلار دے گا او وی نشل رکولی دے او لر رکولیش بیاد سی پیران بیان گوری صورت نحل آلت بیاد سی خلق بیان کئی بیا 84 نمبر آیات 85 86 85 86 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ کَلَا چِوِنِي آکسان چو ظلمے کرے وَعَذَابَ لَرَا بسپک بنک دیشی دا غین عذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ او نباغیت مولت ورکلیشی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ شَرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ لن سوچو کہ جزما خدا پیر سیب دا دامی مولی سیب دے ماتے لار خود لے دا کرنا دا اگورا کلا چوبیونی مشرکان خلو مدرگارانو لرا قالون وائی بادی علک اتا ماسا بیعت ندے کرے اوزم بیعت دا خلاف کے واتا دا قرآن دا سنت سرا بیعت کرے او داغی سرا خلاف کے تا علم نو کرے او پا علم کتازا تنویلی شویزا خز اللہ همی ساق اللزین اوتو الكتاب لتبیننو لنا تا خدا غی سر خلاف کرے بیعت سر نماتا سر خلاف ہو کر قالو ربنا وائی ویز منگ ربا ہا اولائی دے کسان دا کسان زمنگ برا خدارو آج منگ بوتا چگے والی من دونی کسی واسطانا اللہ منگ بوتا یرا مدد شے لو یزوانا دا بغداد شای میرانا مانی اولی لمن استادا کتابونو کم لکلیو قال قویلیم القولا لبو غردی دانیکان مندیگان دیتا وینا وینا بیدائی انکم لکازیبون تاسو خود درو وائی تاسو چگی ندی واجی منگتا درو جنی دا چگی بددی قرآن کریم ذکر کئی زیب زیدہ چگی دارنگی صورت شعراو گوری تاسو زی پزی دا چغی دا غلطو دا سیو زی پزی زرالم زی ندیر زیاد دی سورتی شعرا شعران قصص دا عنکبوت سورتی عنکبوت بیا دا غلط و بیان سورت عنکبوت شلم پارا آیات نمبر 25 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض انكار بكي بعض د بعض د مرید یودم پیرینا ویلانو دنیا کی خوی تایید کا الدا و انکار کئ ویلانو بعضکم بعضان او بازی پا بازو بلانت لیگی و مأواکم النار او زیست تاسو بیورو وور دی زیده رو را دارنگی صورت صافات وشتمایاتو گوری احزاب صورت احزاب آخر صورت احزاب دوشتم پارا آیات نمبر 67 وش پیتو وقالو ربنا انا اطوانا سادتنا وکبراءنا فازلونا السبیل وائی با دیز منگ ربا منگا تابداری کروا دخپلوم لیڈرانو سادتنا ما دخپل لیڈر جنڈا نیغا کروا ما دخپل لیڈر منڈواری وا گردی دو بور سراز منگ لیڈر دے مشر مقتدہ مولی سیب دے پیر سیب دے وکبرانا دخل مشرانو تابداری منگا کرے وا ایز منگ ربا فازلون السبیل علولیو اغا مشرانو منگ لرا گمرا کلیو اغا لیڈرانو منگ لرا السبیل دا قرآن نا علکہ گوڑے زما جماعت کی بھئی زما موریدی مقتدی ہو گوڑے بلانو لبا نزے قرآن تیز دانے کے گوڑے خالے گمرا کئی گمرا بچیا کلاری بس گمرا شوئے یا اللہ دیمن علولیو دو قرآن نا واتی ما تاو خواہی که نزا آلتا نزا نا کافر باشی قرآن دا سی من نشی زکی دی دا چه تا علمو کنن بیا با دا سی جلانین رو رو بک زکی زد تا خپل ورده زکره نو فازولون سبیلا علولیو منگ لرا تا با دیر خلق منا کئی دو قرآن نا توحید نا فازولون سبیلا داګړو قران دروغ وي سي ها الولیو دی لیډرانو دی مشرانو منګللا د سنې بنکړو الولیو السبیل د قران نوم نو السبیل د قران نا السبیل توحید نا قرثوی معنا کوي الله موږ د توحید نه بنکړو توحید موای قران نه منکړو چې مزه یې ګنه قران به زکه پته و چې قران زکه بیا زما اقتدا نه کوي ندیب اللہ سچت کی ربنا آتہم زیفین ایز منگربا ورکے دی غلط پیرانو تا دی غلط ملیانو تا دی غلط لیڈرانو تا چھ منگر دی جنڈے خیجو لے پکورونو پکارو سول ورکے اللہ زیفین دوچن مل عذاب دا عذاب نیا اللہ دگنا عذاب لورکا یو چند دوچند لورکا ولانہم لانن کبیرہ او لعنت لے گا پدے بانے لعنت لوئے اللہ پلانتے کا اولا پیلا سنو کلے اللہ سی اللہ لعنتے کا اور پسی سباو گو رہے جو اجتماع پارا 31 نمبر آیت وقال اللذین کفرو لنومنا بحاظ دا کلا کلا زان سلولی کا غالا وکلا چھ مضبوط شے غلط و خلق و ستعلق چکل رازی زبد آیاتون را روا وقال اللذین کفروا لنؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ولو ترا از الظالمون موقوفون عند ربهم کلا چوبینی تو کلا چ ظالمان با ادرو دیشی دخپل رب سرا ظالمان با دا اللہ دربار کے ولاری یرجو بعضهم الى بعضن القول واپس کئی با باز دے باز تو وینا لرا یو تو وہ ہمارا خطا گمراہ کریو ما مر مانوی گمراہ کرے خپل گمراہ خو ترا پس وی سڑی چھ مزہ مزہ نو کلا بد میسج ڈالے گا او کلا بد وی گے بے سر بدانا پٹکڑا کلا بد جانا کلا او کلا یقول الذین استضیفون وای با کسان چھ کمزوری شو دنیا کے تابیدار مریدان چاته وے آ کسانو تا جزانی غرگن لیو مولیانو تا پیرانو ناکارو تا لولا انتم لکننا مؤمنین کنوی تاسو دنیا کی منگ با ایمان روڑیو خوکت دنیا کی با ایمان نوی نزبا چرتا ما با قرآن زا کرے وی کتا خودی زمنگ استاز نوی پیدا کرے او مدرس مولا نوی منگ با جدر قرآن زا کرے وی خوطنا بانی پیخشی با ایمان دی پر خودم قرآن تا دو قرآن مزا خون نده اخکلی اومد توحید نا لولان تم لکننا مومنین کنوی تاسو نوبمنگ مومنان دی بسوی قال اللذین استکبرو للذین صدفو وای با کسان چه زانی غرگن لیو مولی سی با پیر سی با لیڈر سی آق کسانو تا چاو کمزوری آنحنو صددناکم آیا منگ بن کری وی تاسو عن الهدى دو قران او سنت نا ما هلي بن کړي خدا دو قران په نمونه کې یو نوم دی او خدا سنت ته وي وخت میوي کړي آیا من بن کړي وي قران او سنت نا بعد از جاکم فزاغنا چراغ تاسو ته قران او سنت نه نه مالو بل كنتم مجرمين بلکې خپل وي مجرمان اوز بیا نمبر د کمزور و غریبانه آلتا با دیری خبری که چه دکار کی بیا وقال اللذین صدفو للذین استکبرو وای با کسان چاو کمزوری مریدان مقتدیان آ کسانو تا چه زان غرگن لیو مولیان پیران ارسوک چه دی قرآن نده منقی کدی لیڈر دی کدی مولا دی کدی پیر دی ارسوک چه دی نو دے وو توی بل مکر لیل و نار بلکه تدبیر د شپې او د ورځې وای ما خو نوې منه کړې نو دې مرید به وته وي چې تا نو منه کړې نو شپې ورځې منه کړې وما خو ستا تدبیر به راپسې او د شپې د ورځې به ایمانه کله به راپسې یو رالېږ کله به راپسې بل رالېږ کله به پلار ته وي چې زوی دې گمراه شه کله به دې وي چې زوی دې بل ځای ته لاړې نو علم یې پرېښودو علم نه وتښتېده قرآن له بد نه موضوع علم تښتېدم خو بېمانه التاب شیطاناتم کاو تړین نه کاروي از تا امرونا ان نکفر بالله کله چې حکم بکو تاسو مونږ ته ان نکفر بالله چې مونږ کفر کو په یوالې د الله ونجعل له اندادا او ګرځو مونږ الله له شریکان انداد په یو صفت کې واسر الندامت لما رأو العذاب پټ وګيره خپل پیمانتیا خپل گناهونو کله چې ویني عذاب چا ما گمراه کړي خو وي دا پټ ځان سره و چا ما خو نقصان کړي چې کله عذاب نو ویني وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا توقنا وتواجم الله دا څه توقنا صفات ګوره تاسو ورپسې الله اکبر 27 آیات سورۃ صافات واقبل بعضهم على بعض يتسالون مخامق بجی بازه په باز ته پوس پکې دی او بلنا څنګه حالت ته یارو قالوا وایب مریدان وایب مقتدیان وایب د جماعت اراکین مشران او تبوی انکم کنتم تاتوننا عن اليمین یقیناً تاسو براتی منگ تا عن الیمین پا قسم باندی قسم دے گورے منگ پا سی لاریو گورے خواہ قسم دے زمانگ جماعت سی دے یا راتی بتاسو منگ تا عن الیمین پا مضبوط تا قد باندی تابوی زمان جماعت قوی دے مضبوط دے دا کمزوری دی قالو نوائبو تا مشران بل لم تکون مؤمنین بلکہ نوے تاسو خپل مومنان مل خپل مومن نوے اسے ما بانا که خپل در کی ایمان نو وما کان لنا علیکم من سلطان او دو مشران وی مخی دا خبر دا چا کرده وا وما کان لنا شیطان کرده وا اس بو تپیر وی مولی سے بو لیڈر بورتا وی نو مال را پتاسبان سزور ما خو پزور نوی گمراه کرده بل کنتم قومن توارین بلکه خپل وی و قوم سرکش فحق علینا قول ربنا ثابت شوید اپ منگ بانی وینا زمنگ در اپ عذاب انا لزائقون بشک منگ سکون گیو دا عذاب اوز غلے کینا او سکی گینا فاغوینا کم انا کننا غامین منگ گمراہ کریوی تاثر رازک منگ پلو گمراہ فا انہم یوم ایزن فی العذاب مشترکون دے بٹول پا عذاب کے گھڑوڑ پراتے انا کذالک نفعل بالمجرمین اللہ وے دارنگے کار کو دا مجرمین سرا مجرمی چاہتے وے لے علت دازا انہم کانو اذا قیل لہم قلب شوری تیوی ریشو لا الہ الا اللہ یستکبرون زسر یز بیل توحید منم اجر دلون کتابون وے متوحید دے و توحید دے پلا خبرانا کیارا نہ تو حج خبر کئی نہ تو عمرے خبر کئی نہ تو جمعی فضائل بیان بس توحید دے او توحید دے نو قرآن گڑ پدیا یا تن کی دمون حج خبر اشتا انا کنا انا کذالک نفل من یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون داستا دلائل لی اوائی بدی چھ بیشکا اومنگا آئے منگا پری خودن گیو خپلو مددگارانو لرام دو وجہ دا شاید لیوانینا منگستا دا وجہ نا خپل مددگاران پری دو اے مولی سے پیٹے راتا لے گیا ہے نمانم خپل مددگار نپری دم نمانم خپل پیٹ سے نمانم خپل لیڈر سے با نپری دم واما پری دا زما کار دے رہے ناو آیا رہا دارنگی صورت سواد و گوری تاسو آل دے جیب شکل دا جگل بیان کرے سواد آیات نمبر 59 حازا فوجن مقتحم ما کوم دا خدے چمنگ اللہ خبر کریو دنیا کے خان اللہ وی دا عذاب دا پروگرامون اللہ روان دی ستاسو مخطا رجی سبا بیا ارمان کے نوزان جدا کرنا تو خلقونا حازا فوجن مقتحم ما کوم دا کلام د فرشتو دے یو ټولګه به جهنم تلال شي فلیزو کو حمیم وغصا و آخر من شکلی یزوا قسما قسم جولا عذابونه وي دا یو ټولګه دے دنکی دنګه تاسو جهنم تا نو چې جهنم ته یو ټولګه تلې بلبو سره لار شي نو وای بده لا هغه چکم وو مخکه ادانور پسې لار شي لا مرحبا بیم نو هغه وای السلام علیکم نو دا التبو تاغا نور وی لا مرحبا بهم ندی هر کله پدای و بېمانو تاسو سره را لې دا موږ لګو دی دې کې چې تاسو سره سره ملګری شوي انهم سال النار بشک دای با دنه کیدون کی ورتا قالوا وای و تاغ تابدار بل انتم مرو اصاب اوتوی خیراله دی پتا سنئی لاغا موریدان بو اوتوی بل انتم وقف دے کنے دے وقف اکلے دیر غسین بے پا مرے کے لالی اوچی شی آواز بنمگلے پاس بل انتم وزتاسو لا مرحبا بكم ندی خوشالی ار کلی پتاسو و پیرانو و لیڈرانو و ملیانو بیمانو لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا تاسو مکه کلیو دا شرک دا جهنم منگلر دنیا کې و بی سلقرار سبت زیره قالو وای بتا بیدار ایز منگر باب من قدم لنا حازا چاچ مکه کړو دا مقام دا شرک کفر منلرا فزدو عذابن زیفن فنار زیاد کې اغل عذاب دچن پور کې الله دونه عذاب او نور په منته اخلاص کا علولی پیرانو پالا کو بپراتو ها او شرک او د کفر بوجه وي چا کې دا جرأت او چا یې دا غزنه وکړي وي دا قران وباسي اغا حق پر چې کوم ځای کې راپورته شوی اواز یې کړی د قران چې هغه ځین پیر وتلی دی بیا اته پدرز پاتې کېږي کې بیا نشم وقالو مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وای بده سړي موږ دا چې موږ نو هغه سړي چې موږ بشمیر لا غیر د شریانو نه اتخذناهم سخريا ام زاغدن ملبصار سوره مومنو ګورینو بس زین خو ډیر دی خدای او زیرا واره وي دا د غلطو او د صحیح پیرانو بیان قران کې سری رښتمه سپاره سوره مومن آیات نمبر 50 وایلتا ها جن فنار اخر د جګړه کلا جګړه وکې دی پور کې تفصیل د جګړه بدای ويقول الضعفاء للذين استكبروا وای با کمزوری آکس او ځان غړګنل دنیا کې انا كنا لكم تبعا چه بیشک من تازو پسیو در روان او لیڈر سیو منگوی علا لیڈر دیز منگ مشر منگ تپس روان یو علا بلا بگردنی مولا پیر سیو فالان تو مونون اننا نصیب من النار دلتا یو کس را غره و دبر امام موریدو دبر امام که پاتی شویو درگا کی چیلیو گڑانی علالاول او چه دلتا که پس طریقه اللہ راوزی را دوره او کرا دیر بی جلل او یا الله شکر دې چې دا مصیبت نه اخلاص کړی ما او چې دا یا تونه با ما ویغه بجړل دا ټول شته دا ټول پیراغه غته پاتې پاتې شوو پاره ځای کینو هغه ته هم معلوماتو او هغه باځي چې زونه هغه ما ته بیانول چې هغه ځ په دې ځای اوس نشم ویل تاسو ته دغه کدا الی نه متا اوس ویلې خدا او چا پیته دا اوس ریکارډ کیږي نور خلق به اوري بیا تاسو ما ویلې چې هغه کم حالت پای کیږي ځکه هغه بینی هی هغه زینو کې پاتې شوی پای یقول الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبانا وای با کمزوری آکسانو ته دا زمون مولی سي دی وای مولا خپل بندا کړی دا چا په مو هله غول نه نه ته موس کوم بس موس کوم خلق له امام نتی مشتا آی به خوانده تبا سبا آغا بوی جلل بوی کریم و لیانو داس بیان تا کولی ولی بدا خلق داس گمراه که ری ویا قولو زوافاو للذین استکبرو انا کننا لکم تبان وای با کمزوری آکسانو تا چاگیزان غرگن لیو دنیا کې بشک منگ تاسو پسیو در روان دنیا کې مو خستاسو تابدارو فحالا تم مغنون انا نصیب من النار نای تاسو لري کوم کې زمنګ نه سیسد ور پیر سیب عذاب لري کولې شي مولي سیب عذاب لري پرې توډيري کې او سمړلې نمینالم هغه به مقتل چې سکه وي کوي موږ تاسو په اړه ډېر مهنتونه کړې دي موږ مخلاصه ولتا الا بغلا بغل دني زما نه خلکو ډېر لوی دغه واه ها مقتدا ها خلق ته به اسم کوي موږ د تاسو لپاره سره کړی ګر موږ تاسو خلاصو فعل انتم التبورت داخل کوي فعل انتم مغنون عنا نصيب من النار نو قال الذين استكبرون واي با کسان جزانه غړګن لیو د الله د کتاب نه ان كل فيها موږ به ټول د جهنم کیو ان الله قد حكم بشک الله فیصله کوي مند بندګانو کې د جنت دوزخ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب زكواوي كذلك اسپوشي كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم دارنگی خیدی تعالی عمل ردی افسوسونا پدی باندی وما هم او نبودی وطن کی دورنا بیا با دورنا روڑا واتے نشی راشنن اغا غلط خلق چطر دا آغای پا مجلسونو کی ناس تے او دا قرآن او دا سنت ندی منکی دا آغای مجلس نروزا او دا قرآن او دا سنت مجلس تا لارشا دا توحید او دا سنت مجلس کے درسونو کے کینا یا ایوہ الناس رد شرک فیری اے خلقو کلو خرے مما دا سنا فی الارد چه پزمک گیری حلال و پاک حلال خورا آسن پیر خانو کی غلط و نخورے غلط و لیڈران دو چه تا نظر غیر اللہ و نخورے ذکر آگئی مجلسون کے ناسن و حلال و خورا حرام و نخورے طویبن پاک دشتباہات و نخورا ولا تتبیو خطوات شیطان دیو جنا تر اتمی صدی پوری بدا آگا چا فتو نمنظوری دا چې دا هغه قسم معلوم نو وې کړي چې د حرامو نه خوراک کوي نو زمنګا داغه فتوا باندې منظوري ده نو هغه بچ فتوا کله کولا مفتی لاند به او تولی کو كتبه البزاز كتبه البزار كتبه الخصاف كتبه الفلان فلان فلان چې دا فتوا هغه چا کړی چې هغه توونه خرسي کپڑے خرسی ذمہ داری کئی چتری گنڈی چمیاری کئی داغا چا کرے رہا ان کا سب مصب اللہ دن ما کیا فتوی شاہی حلال انتویبا حلال اغا فتو پدے کئی علاقہ فتو دلکوم جاری کوم پینجس روپے رہا دوز روپے رہا فتوی سے آسان کر دے نتب اسا فتو کسی لیا حلال انتویبا ولا تتبیو خطوات شیطان او مطابق کېږي د قدمونو د شیطان به شکه دا شیطان ساسو د پاره عدو من دشمن دی ښکارا چې دشمن دی نفت تخذو عدو انما یامرکم بسوی والفحشاء به شکه شیطان حکم کوي تاسو ته بسوی پناکار ویناګانو ناکار وینا به تاسو ولوم شي وایم د شرک الفاظ ناکار خبرې یو ګنټا دو ګنټې بعد بیکار خبرې پیکچ بے لگولے و پاغی و ناکار خبری کئی ار قسم خبری چی کئی والفاشا او بیہائی کارونا نو داغا غلط و خبر و انجام داشی چی غلط کار تا دی راو دی پاغذی و دی اود رئی دا دسو جنا دا غلط وینا گر وینا مکک را فیلی روستو کو فیل اول نرازی اول سرازی اول وینا ہوشی ولکا سنگا سپرو رام دا آخوا دیو خبر لگ یا پیکچ دو دری پینزل دس منٹا چل دس گھنٹے پمیاش کے دا فری وان تقول او حکم کی چوائے تاسو پا اللہ آج تاسو پی نپوئی گئی زجر پا دلیل باطل بانے کلا چوی لیشی دی مشرکینو تا تابیش دا کتاب چلا لے کرے دی اللہ قرآن تابیداریو کئی قالو نوائی دی بل دلیل کے بل تبع مال فینا لے آبانا بلکہ تابیداری کو منگ دا طریقو چو مندنی منگ پاگی بانے آبانا سوکو پلار نیکا بس مولی سے وہ پیر سے وہ لیڈر سے وہ کچھ لیڈر ایکم کار کو سبا دما کار کے دما لیڈر دا کار کرے دما مشر دا کار کرے آلے آپ منگو زمنگ پیغمبر دا کار کرے اول او کان آبا لایات نشیانم اگر چ اللہ وے پلاران دے دین پوی پسیز باندے کتر پلار تابیداری کے نو بیا ہو پکار دا چ ابراہیم علیہ السلام دا پلار تابیداری کرے او آغا ابراہیم علیہ السلام پلار تسوی فتبعنی احدکا سراتن سویہ ازما پلارا ما پس رازا زر بچے ما تمی پلارے ما پس برازے احدکا سراتن سویہ تریال اس کلالی کنے مریم کی اوبخیم تاتلا رسائی پلاران خوکلکل دغا سمی زامنو توی پلارا ما پس رازا آدھے نا پلار پس رازے ارسنگے چی لا یاکلون شیئا ولا تدون چنه پوی پس سیز باندې په سملار رواني بیا به پلار پسې دي کله کله یو انسان پلار شرابی دی انسان پلار ڈاکوی قطاو طریقی رشکلی نو بیا به دا پلار تابعداری کې دا پلار مانم ځکه چې هغه رشکلی رشکل باندې پوه شو کنه گیرا خریلے شرابی ڈاکو رزب شراب سکم پلان مسکل بے ہوا پس ہم دے کہنا دا حالت دے اللہ عزت پرام ہو کلے کرد دا سیمی عقل پکی نہیں نسان زکر چھ سوکش نشکی نو آئے کہ عقل بیا ختم جی ہاں ابھی اخپلو پردے نپی جنی یو شرابی والو کو تراغے اخپل لڑتے لاسوا چاو وی نا بس دا عقل پکی بیا ہی لا عقلو نشیعون ولا احتدون مسل اللذین کفرو کمسل اللذین مثلو کا فی البیان یا محمد وَمَثَلُهُمْ فِي الْفَهْمِ مثال ستا اے نبی علیہ السلام پا بیان دا قرآن باندے او پا او مثال دا دے پا نپویدو پا قرآن کا مثل اللذی پشاند چا دے پشاند صفت مثل صفت پشاند صفت دا چا دے یعنی گو چا آواز کئی پا غزنا ورو پا سسرا لا يسمعو لا يسمعو لا يفهم الابل والبقر والغنم الا دعاء ونداء نپویگی لاسو ناوری اوری خوزن اور خو آواز اوری تو چوتو شی هغه پشاو ګوری یو سایر تشی آواز اوری خو پوره نه چې زما ته دا مالک آواز ولی کړي سوجینا ما واپس کړي کنه سوجینا لا يسمع لا يفهم نپویگی آواز د مالک بانی الا دعا ان مگر نفس سے بلنا و ندان آواز نفس پا غگونو بانی واوری چه زما مالک ماتا آوازو کو خوب مقصد پویا ندی نوی پیغمبر آستا بیان دا قرآن نا کافر و تدا سدی چه نفس آواز آوری خوب مقصد پویا ندی که پا مقصد پویا دی نوالی بے شرکاو ولی بے مخالفت کاو مقصد دارا سمون بکمون امیون فهم لا یاکلون کان دی بکمون گنگیان دی امیون لاندی دی فهم دی چی دی لا یاکلون پا دیکی اقل نشتا بیا بیا وی اقل بکی نشتا کدی که اقل وی ندی بدا کار کا فهم لا یاکلون دیکی اقل نشتا یا ایوها اللذین رشتیا مشرک کیا کل نیشتا زی پدے ہوئی ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوتون بیاوی سمم بکمون عمیون فهم لا یاکلون اتس فهم لا یرجیون دلدوی سمم بکمون فهم لا یاکلون اللہ وی مشرک بانے کافر بانے ما مہرد جباریت والے دے پوگو گنو میولا جب باریت دوارے رے اگر سیدارتا ندا گردے کہا کہ رسن عقل نشتا بیقل رے مشرک بیقل رے اس خطاب اورد شرک فیلی خطاب خاص بعد العام یا ایوہ اللہ یا ایوہ اللذین آمنو مکہ سنگو یا ایوہ الناس کلو او تو یا ایوہ اللذین آمنو زکنور ارسکن او مومنہ او مواحدہ او دیمان داویدارا تو خو خامخا دا پاکونا خورا یا ایو هر رسولو کلو من الطیبات وعملو خالصا سورتی انبیاء کی شدازی مومنون کیا مومنون کی رضا و یا ایو هر لذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم اے مومنانو کلو خورے من طیبات ما دا پاکو آغنا چه درکری منگتا ستا وشکرو شکریہ دا کئے وشکرو او شکریہ ادا کئ للہ دس شکریہ ادا کئ خاص پر د اللہ ان کنتم یاو کچریے تاسو خاص اللہ تا چې عبادت کوئ کتا سو یو د الله عبادت توحید منئ نو پاک خورئ او زما د رزقونو شکریہ ادا کوئ مکه واشب وای وای واشب بس جزاک اللہ خد دی زینا ارد شرک فیری یدی زینا رد شرک فیلی او بیان د محرماتو کئی چه او مومن پاک خورا حرام و نزان اساتا پاک خورا د حرام و نزان اساتا پاک خورا د حرام و نزان اساتا پاک خورا د حرام و نزان اساتا که زما توحید منی او گوره حرام کم دی دین خو خام خازان اساتا یو یو یادی نو دانه چه حرام صرف دا سلور دی دا چه کم ذکر کردی میتا او دم او لحم الخنزیر او ماو حل بیهی لغیر اللہ نورم دیر زیاد تی لیکن مائده کی براشی نورم قرآن ذکر کردی خدا سلور حصر پدی سلورو کی نره دا سلوری زکا یاد کرو چه باز خلکو پدی سلورو کی باز روا گنل چا یو چا بل چا بل چا بل اللہوی که حرام دی ام دغ سلور دی مقصد داری لکه یو سره وی الک دا شی منه دی هنو آغا وی یره که نور سو خورم کنم خدا خو بخا مخا نخورم دا خوزم نو اللہوی که نور دیو کنم خدا خو خا مخا حرام دا خود دی نورم دی خدا خود دی دی زکر دا سلور یاد کنم انما حرم علیکم المیتتا بشکا حرام کری اللہ پتا سبانی خوراک دمورداری ودما خوراک دمورداری مردارا اگر کاغ پاک وی پاک ساروی ری خوچ مرشو او تا پی بسم اللہ و نویلا اولال دینکا دن مردار شنو نداغی وقت بیا حلال دا حرام دیتا مردارا وی ودما اوینا نوینا حرام دا کم اوینا حرام دا دو قسم اوینا یو دم مصفوحا صورت انام کے براشی اغه وینا چې په وخت د علالیدو کې په شبانه بیږي اغه حرام ده او یو اغه وینا چې په ساروی کې دنه اغه ساروی ټک ټوکې پای کې وینا کما ده بدن سره ولګي کپلو سره نو اغه پاک ده اغه حرام نه ده په زمانه د جاهلیت کې چې کله به عرب وګی شو نو خکر به پخکر په ذریعہ به د ساروی نه په ژوندینی باندې اغه وینا جوس کلا اغه به اعتراض کلا او پاغه به خپل زندگی ته رولا نو قران پاغه باندې منع کوي پوش او دنه چې کوم وینه دا اغه جایز ده ولا حمل خنزیر او غخه د خنزیر د خنزیر او غخه د در باندې حرام ده او دا د خنزیر غخه ولې حرامه کړي خنزیر ډیر پلید دی ډیر به حیا دی څنګه به حیا او پلید دی ځکه چې دا خپل مذکر ته راتلل کوي مولوس خو پریدا اخو پیدا ایدای ده پارا خو چا خپل مذکر تا تا پلیتو پڑا گرات للکی شرم و حیا پدکی نشتا مذکر تا رات للکی مذکر دا مذکر سره غلط کار کئی مانا مذکر دا مذکر سره غلط کار دا کار دا چا ده دا خنزیر نو دا اغا پلیتی دا وجنا دا بی حیائی دا وجنا قرآن دا اغا وخا پا تمامی مخلوق بانی من اکلا زګه په بهایمو کې امام ابن قیم رحم الله ذکر کړی عدت الصابرین کې لیس فی البهایم لوتیون سوى الخنزیر په بهایمو کې بل لوتی نشتا په حیواناتو کې سوا د خنزیر لوتی دا چې مذکر سره غلط کار کوي نو په حیواناتو کې داسې بل حیوان بهایم نشتا بغیر د چانه خنزیر نه لیس فی البهایم لوتیون سوا الخنزیر سوا د خنزیر دا دومره پریت دی او بعد اسلام پټاګا د کی شرم او حیا ام نه الله وی کدا غي غوخه مو خلا نو اصل په تعالو کې دا غلط خوی را لشي اغه غلط غوخه د خوراک د وجه نه غلط خوی به تاسو کې راشي لکه بېمانه انګریزان خوري نو خوی نه پکې راځي کنه دا شرم او عالم نه کوي چې چا سره وو کې کم ځای کې وو په کم دادا طریقې دا غي عادت د خنزیران خوري سمو دان باز خنزران لارشن و خنزران رو خنو بیا چه سپه کئی بارا وما او حل بی چه سو خنزران خوری که نخنزین و دا گند بیا جوری گی وما او حل اغا بیا دا مسلمان وینا و مال عرص بیا غرا واگرنی خوا وما او حل بی لغیر اللہ دری سلورم بیشک حرام کری اللہ پتاسو باننی آ کلیمت رو بان حرام دا مان مراد یا کلیمت دا یا مان مراد هغه سیز دي دوړه ترجمه حضرت سیف کوي حسین علی نور الله مرتضی وما کلمه ضربانه حرام او هلا چاواز وکړي شي بی پاغا سسرا چداشه دفلانی بابا پنوم منختا کدا کارو شو دا چیلے دا گرد دا پیسو دا لوا دا دیک دا غلاب دا جنڈا دا شما دا دفلانی ولی پنوم باندے دا وید ربانی حرام دی قرآن وی وما حاق کلیمہ احلا چاواز اکڑیشی بی پا کلیمی سرا چاق کلیمہ بیبید اللہ نوی دا بلچا پنوم وی نو دا وید ربانی حرام دی یا وما اواغ سیدر بانے حرام دے اوہلا چاواز پور تکلیشی بی پاغشی سرا غیر اللہ بید اللہ نا ویلو هم چفلانی ارام عدد چے اواغ سیدر خوراک اغم در بانے حرام دے چاگا دے نظر کد بل چاپو نم باندے بعد خلق کوئی چی دا اوہلا پماند زبی حسر دے وما واغزونا زوبی حاچ علال اولیشی آغا سیزو ده بلچا پنو بانی آغا حرام ده اوهلا پمانه ده حلال خدا تفسیر غلط ده شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ تفسیر عزیزی کی لکلی ده احلال در لغت عرب بمانه زبح حجانه مداست احلال پو لغت گه پماند زبیحی سرا پا کلام دا عربی کی از ذکر نیراغلے احلال در لغت عرب بمانے زبح حجا نیام داس نیراغلے نو کتوے نو او کئی ندددی سرا بیاسکے استحل السبیو چه ماشم کلا پیدا شی نو پا وقت ماشم کی اغسکے علالی گی استحل سبیو علال شما شم نمانا بکے استحل سبیو چغک لما شم پا وقت پیداش کے استحلال پا ماند چغی وحلو سرا یا پیو سرے میا شوینی احلال تو بلحلال احلال تو مانا زباہ تو ما علالک میاش میاش خلق علالی احلال تو چغک لما آغدمیاش احلال پا ماند چغی وحلو سرا پا کلام دا عربی سرم دا رازی او زبح سرا چرتا نده نو چه کم سیزون دا مذبوحاتو ندی اغا حرامی گی او چه کم سیزون دا مذبوحاتو ننی لکا پیسی شمی دیوی غلاپون نو اغا نحرامی گی ذکر دا خو احلال پا ماند زبح حوا دا چاویری دی چرتا احلال پا ماند زبح پا کلام دا عربی کرا اغا لینه دینو آغا سیز ما عام دے اوہلا چه آواز پہ پورتشی که آغا سیز دا مذبوحاتو نوی او که دا غیر مذبوحاتو نوی پوشوی که آغا سیز دا قبیلی دا علالی دو نوی لکه زناور چرگا غوی پیسو مارغا او که آغا شیر دا غیر دا مذبوحاتو نوی لکه جنده غلافونا پیسه دراهم شمی دوی دا سیزونا اغا طول حرام دی رو را بس او دا یوازی دل دن قرآن دا سیزونا زیپ زیزه کرکی پینزش پک زایا دلتم او صورتی مایده گوری دری مایات التم زکر کئی مایده دری مایاتو گوری تاسو دری مایات شپگم پارا حرمت علیکم المیتتو والدمو ولحم الخنزیر وما احلا لغیر اللہ بی شپگم سی پارا حرمت حرام کریشویری پتاسو بانی خوراک دی مردار ودمو وینا ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما کلمت ربان حرام دا یا غسیز ربان حرام دے احلا رفعا احلا و رفعا چو پورتک دیشی پاغی بانی آواز لغیر اللہ بید اللہ نپاغی دا اللہ نبغی دا بلچانم پیواغ سیجی دا دا از جبا با پنم دا دا بری مام پنم دا دا داتا دا سخی بابا کاکا پیر بابا پنم بادر بابا پنم شیری ابا پنم بانی دادر بانی حرام دی داوی نام حرام دا سیزم در بانی حرام دی والمون خانقتو خپی کلی شوی در بانی حرام دا وحالی شوی متردی علال غختلی شوی ندیا پخکر بانی والی شوی اے چتول لا رسیګ او پاغي کسانی په دې ټوله حالتونو مړ شو صاحب کې نو حضرتان حرامي دي خوراک وما کل السبع الا ما زکیتم ما ذبح النصب ګور غزان لا یاد کا ځان لا اواچ علالو لشي په درگاهونو باندې حضرتان حرام دي وان تستقسمو درگات به روان کړی د کاکا سي دربار ته اول ته ولالالي قران ذبح النصب وان تستقسمو بالازلام او حرام دي قسمت معلومون په غشوبانه ذالکم فسق دارنګي سوره انعام وګوره التم ذکر کوي دو ځایا سوره انعام یوصل شلم آیات 121 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخری دا سنا چې یاد نه کوي نوم د الله پاره باندې وایمنو لفسق او یقینا دا شی دی فلیت مخری چې دا چا د بلچانم په واغستې شي هغه سیز مخری ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخری هغه سیز چې یاد نه کوي شي نوم د الله پاره باندې چې په کوم سیز د بل چا نوم په واغستې شي هغه مخری وینو لفسق دا شی دی پلیت شی پلیت ګوره دی وینم مر دا څنګه پلیت دی دا خو پاک شی دی شرک پراټالوا این شیاطین الیوهن الیاهم بشک شیطانان وسوسه چي بازد دی بازو تا په مزو کا لیوهن الیاهم وسوسه چي بازد دی بازو تا دل پارا جگلو کی تاسو سرا دا چالا چا حرام کری دی وادا اللہ حرام کری دی و ان اطاعتموهم انکم لمسلمون دا مسلمون دے کسر ہے دیم پوئی گی لمشرکون آغت پگل دین آغاو اینا مشرکو تا مو آیا گولا چتی ام ندے وی لمشرکون آغت پگل دین سوئی نانا دا تسمو آیا نا مشرک مو آیا مشرک ته ماته یو کس راي مشرک موایا غځي کینورم دا وګوره چیرته شر به هندستان کې مېلم به هو پتا کې چې ته دا خبره کې بیا هم موږ باندې هجرت لازم دی چې په دې ملک مشرکان نشته بیا هم موږ باندې هجرت لازم دی بیا به هندستان ته لغوالي دا د دې کار دی چیرته دې ته موایا انکم قران و انکم لمشرکون یقینا تاسو بشی خامخا لامی رولے او جمع تاسو ټول مشرکان بے فیصلہ اللہ کرے دا پخپل کتاب کے کرے دا مفتی سوک دے اللہ سپین کاغذ بانے ندا کرے پسکے کرے دا قرآن کے فتوہ کرے دا او تاکیدات ہی کرے ان اطاعتموہم دانش و ان اکلتموہم اکل با پریده چه خوراک و نخوراک و این اطواتموهم کتاسو امنل ده شیطانانو چاو دا جائز دی فتو دی ورکلا آو راغلی وز بے خرو و انکم لمشرکون یقینن تاسو بشه خامخا مشرکان دازان سر اولی گوا مولی زیو یو آیات میں واو ریده دی سر بو سکے وا 145 نمبر آیاتو گو رئی دی صورت قل لا اجد فيما وهي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتتان او دم مسفوان وازنوا ما پاسکه چ حکم کلی شما حرام فيو خلن کی چخری غیلرا مگر شوی مردارا یا دم مسفوها اغوینا چ پشربانی بیگی او لحم خنزیر یا وخد خنزیر فَإِنَّهُ بِشَكَ دَغَ شَيْدِ پَلِتَ گَنْدِ رَجَس بول لی رَجَس عام پلیت بنوے رَجَس بول لی بول لی بول لی فَإِنَّهُ رَجَسٌ بِشَكَ دَغَ شَيْدِ پَلِتَ رَجَسٌ فِسْقَن یعنی فرمانی ناروا پلیت آوازو قیجی بیداللان پاگی فَمَنِ تُرْدَ غَيْرَ بَاغِن وَلَا آدِن سُرَتِ نَحَلُ گُرِ تَاسُو الله بار بار قران د دې مسلې ذکر کړي او مونږه عمل کوو کنه سورته نحل سوال لسمه پارا آیات نمبر 115 انما حرم علیکم المیتۃ یو ذل کافی وکنه انما حرم علیک دې وینې خیر وکنه مو ته قران یو ذل حرام ویلې دا چتا تشبید خپل خزه سره په یو جز ورکړه انت علیا ک زهر امي نو اخذ ربان سو ګرځیدا حرامه او نظر د منښتې د غیر ته قران وځه حرامه ویل دا هفته کې سوره جدي او روزانه به حرام دی نظر د غیر الله روزانه به حرام دی نظر د بابا روزانه دی او نوی نه ګوره حق دی ادا نکم انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما الا لغیر الله بی ذات لرا سوره حج ګوره دیرشم آیات آلتے دوالا یاد کرا باجو تانی بردی سامی لونسان دیرشم آیات سورت حاجو فاجو تانی بردی سامی دیرشم آیات وَوْحِلَّتْ لَكُمُ لَنَامُ إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ دا تولا یا تونا قرآن کیو خمانتا کل معلوم چا مانتا خودلی نو الله دې پاغه سپینګيري قبر منور کی او هغه په ملګرو او هغه په استادانو څنګه چان خړه واغ یا تونه موږ ته مخ ته کی خودی دي چې ګور دی یا تونه کې الله دا موږ ته ویلي هوا وحلت لكم الالم الا ما يد کم خلق چې ته توحید یا تونه مخ ته کړو او د شرک نه دواګانو کې مې راو یا همیشه دواګانو کې ساتي وحلت لكم الالم الا ما يد عليكم حلال دی ستاسو ده پارا زناور مگر آغا حلال ندی چو لستیجی پتاسو داغی حرمت حرمت لستیجی نو آغا حرام دی فجو تانی بر رجس من الوسان رجس او نجس که ما فرق کرو خدا بازی پکی نو رستو رازی ایتا فرق معلوم نی رجس پلیتی آغا چه داغی نبوی زی نبوی ده کم پلیتی نزی نہ کوم نوځي بوي ها غټ بولو نه نشوي دې غټ بولو نه غټ بولوي غټ بولو سموا فاجا تاني ور دې جسا وي بول نو زه ورو بول نه هم بیا بوي نه زینو نا فاجا تاني ور دې جسا ځان ډډ تکې داغ غلو نه منل اوسان چې زیارتونو درگاهونو کې پراته دي اوسان منی روړې بیانیا یعنی خوځاحت د درگاه کړي دي درگاهونو کې زیارتونو کې پیرخانو کې نظر او منخت خلکو پیش کړی والته يهودي دي قران وې داس وګڼه گویا کې دا غلي ځان سره غلونه ډډې تکې دینم ځان جدا کې اجتناب جدا کې دروته وي حواله که زمانو جدا شوه دی ملګری فج ته نیبر صاحب ځان جدا کې ځان ډډ ته کې دغه سم د شرک نه پخوا حد شیخ نه د आवाज راغلی فج ته نیبر صاحب مې هغه پخوا راغلی هغه نوزي فج ته نیبر سم له اوسان ځان ډډ ته کې دغه غلونه یعنی چې درگاهونو کې پراته دي دا څه ترجمه کاوه بولونا لوی بول وجه تنیبو خلق سم پویا که پا تفصیل ده خبری بانی ده شب شب بانه که آغا چه که نا آغا چه درگا مرگا بانی خلق سپویی گی بیا بو دغا ها درگا نا دغا ہوتا وی ها آلیها باطلا ها یا استاو دغا با آلیها باطلا وی نو پا آلیها باطلا بانی وان پویی گی اسنام باطلا فجو تانی بردیسا زان ڈڈی تکی داغلوی بولونا ایج درگاونو کی پراتیری آغا شیپ پلیت حرام وجو تانی بو قول الزور او زان ڈڈی تکی جدا کی داغا وینا دا شرکنا چه داداغ پنو منختا دا وینا مکوا او آغا سیزنم زانو ساتیش نو سبا جولے گئی حنفا آل اللہ کونو حنفا شیطاسو مواحدان خاص اللہ لرا غیر مشرکین بی دو تذکر انما حرم علیکم المیتتا بشکا حرام کرے دے پتا سبانی دا حرام سیزونا دا یواز قرآن نا احادیثو کم رازی ملعون من ذبح لغیر اللہ لعنت شوی پاچا چاغا قربانی د بلچا پونم باندې کوي ذبیح د بلچا پونم کوي پاغ لعنت ته حدیث کی راضی د سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اغا ها د نبی علیہ السلام ناوری دلیو صحابہ ته پوس کئ چمنګ تا غریوات پیش کا چې نبی علیہ السلام نتا څنګه اوریدلو چې یو مچ پوجا یو سړی جنت ته تللی دی او د یو مچ پوجا یو سړی جهنم ته تللی دی یو مچ پوجا وګد روایت راځي د سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نا اغسوی اللہ قالا مر رجلان لاقوم لهم سنمون یو مچ پوجا یو سړی جهنم تزی چدا پیر فقیر زیارت پونو می اور کئ ایو سړی چدا مچ پوجا چدا غ پونو می نور کئ لو جنت تزی واقعا دا وګد روایت راځي چې یو لار وا په یو درگاه باندې زیارت باندې او پاغي زیارت باندې منهاج التاسیس مولانا عبد اللطیف دا روایت اگر اغسته ده دارنګي الکفایہ فعل من روایت خطیب بغدادی 185/82 کې دا روایت راغسته ده دارنګي دا روایت مسند احمد کې چې سلمان بن بصری رضی اللہ عنہ صحابو ته ویلو چې دا روایت اگر اغسته ده ها مسند احمد دارنګي ګلو کتابونو کې دا روایت ذکر ده د یوم مچ پوجا پاغ زیارت باندې لار وا نمنجوران ناسو یو کس تیرے دو پاغلار منجوران مخته شو چې د دې زیارت په نوم باندې څه شی گزار کما نختا قرب ولو زبابن وګورځو اگر کوم چوي نو هغه سړی چې پلار تیرے دو هغه ویلې سه اندیشه او ما څه خو څه شی نشته څه گزار کم نو هغه وی قرب ولو زبابن اگر کوم چوي مچ ورکا خو اسی دی نپریدو ناغا دا زمانہ و یادین اللہ گوندی رستو پا گرمائی کسی زیادی مچان نو چلا سی دا سی کم مچ لا سو لرا ہے ایدا سی گزار کو ایدا دا دیفلانی بابا پنوم دا مچ منخت شوا حدیث کے رازی فخلو سبیلو تے لار خالی کلا لار نبی علیہ السلام ہوئی چمات اللہ ہوئی اغس علی چکل پخپل مرد بانی مرشو نو فدخل النار الله کوم خاولېګو ورته ولېګو جهنم ته چې تا زما د نوم نه بغیر د پیر فقیر زیارت په نوم باندې مشور کړو جهنم ته لار آیو بل سره پاغلا تیرې دو منجورا لار کې ولالو د زیارت تتر بار هغه سشي گزار کړه د بابا په نوم منښتا ناغه او ته وی لیسا اندیشه او ما څه خو څه نشته څه گزار کړم ناغ منجوران اور توی قرد دے ولو زبابن گزار کا اگر کم چوی خمک سو کسی نپری دو منخ تاور کا ناغ اور دے مچ خلا پری دا چی دا مچ معمولی حصہ معمولی ہم دا بلچا پنم نور کم بغیر دا اللہ نا وی نور کی عمل بدو کو استاسو خواہ دا ناغ یو منجوران پی گن شو پتوری ہوا فزربو عنقو حدیث کے رازی پتره اور رسول توا اوغه شهید کا فدخل الجنه الله جنت تورېګا چمچي ورکلېو د بل چاپونم باندې بغیر د الله نه کوم خواجی ورته جی جهنم ته جی او چې د الله د نوم باندې مچ ورکلېو د بل چاپونم نه ورکلې مچ نو هغه چې مرشو شهید شنو کوم خالال دخل الجنه اسی تو وای چې یو مچ په ور یو سړی جنم دلیږي منجوران وګورا کنه دا مالګي وای ما خو یو پیکټ د مالګي واغسته یو کس را روانو جانګيري سره کوشو نیر باندې یا زمګړې ځوانو خبرې وا مخم ما کوم خاطر وای دا تر میلې ته همور راته وی چې میلې ته زینو زاس میاګل بابا له ورشه د لستو په یلته گزار کا خپل میلې کې دانه ما نه ما جزا دانو مالا خکیو لس دار دا خلق و عقاید دیخوا اوس که در علاقی که چکم مولا ده کلی که او دا دی بیان کرده وی آغا خزی بدا پیسی آغا زوان لور کرده وی دا آغا زوان بدا جور اتو چه آغا پیسی یو سم پدرگاه کی گزار کم ما دا با دانا خکی او زمان یو بچه و شاگر دیل بلار شی چه آغا دا خبری و بیانو دا قرآن نوری لال بشی تاسو کسو که په دې طریقه باندې نو یاره ما ویش دا نه سفرې ما ته گزار کړې او بس دا ما دغه دانه لخه کړه نو وی خیر نکړه خو دم ما واچاو مې تم چا واچاو په دې را اوس موږ روانو خبرې نو وی یاره بل کسان ناس نه مې بابا او کو نور سو کو نه داغه کسان نو مې هغه ته ویلو اخو ته نن تقریبا او شریعت شریکاله مخې وفات دی دا ډوټو چا راول کړی دا دا سما ته کتر کتل اوس بیا غلې شو روانو به خبرې نه کولې د سره بیا دلیل لې ما چې دغه روپۍ دی لس چا د خیداتی ورکړې نو سره ثواب بده شو نو چې لس روپۍ ورکړې وې دای سم نه دی او ته د تواز په لس روپۍ د کوم باندې مچانو نیسا خدای ته چې یو زر مچان دره پیدا وخت نه دی خو ته کړې په دې سيزونو ها دا مچان د روپۍ په بدل لس ونیسي نو سل مچان په بدل ونیسي او دا خیر دې کنده ته مشرک مو وای دا خیر جایز دی کنه دا حدیث کې راځي پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله بار بار هغه حواله منګه خودلې وی زب ان شاء الله داغه پورا کتاب تاسو ته خیر خیم پیر بابا داغه کتاب ده تذکرۃ الابرار والاشرار 242 صفحه کې هغه ذکر کړي 242 صفحه کې هغه سوې فذابحو مشرکون والمذبوحه میته وامراته باینا چې زیادت سره پیرخانی سره دربار سره یو سره علالکې کده ارچا پونم باندې خو چې ال تعالی لکې نو چې ال ته کې خو خامخا داغه پکې سره شیخ خوشته کنه بل یې کې ولې نه کوي خو ال ته چې بوزي خو داغه پونمي بوزي نو آغا علالون کې ال ته مشرک دی آغا شی مردار دی و امرأته باینا آخوزا پا دی سری جدا دا باینا کم طلاق دی طلاق دی قسم دی طلاق رجعی طلاق باین او طلاق مغلظ و یه را بلا یو سری خزی تبیلی جترا بانی پو و طلاق و طلاق ای نا طلاق و آقی دی کنه می و طلاق نشتن نوی نکی گی می دری پوری کی گی دری پوری شوی دا نور لغو دی پدیم پوې نیلي غریبانان چې طلاق درې کو طلاق وګدي دومره جهالت تداخله کوله سي دغه نو خزه په جدا دروړه کم یو انسان زیارت کې دربار کې پیرخانو کې داغه پونم باندې یو شی حلال کې کار سو کې حلاله هغه حلالون کې مشرک دی فزا بهم مشرکون او هغه شی مردار دی او خزه په جدا ده دا چاویلی دی پیر بابا علیه رحمت اخون درویزه بابا دا غم ملفوظات جمع کری دی پیر بابا خدا وی او دی دارنگی بل پیر سیب دی پیر مان کی حدات و نبراد پیر مان کی سلم صفح کیلی که اغم دا خبر اکی فزابعو مشرکون والمذبوحتو میتتون ومرأتو باینا خد پی جدا دا نو چې خدای جدا شغه نه پاتې کورواله کې خو آرامیان دې پیدا کیږي نه دې لګیاري آرامو کې مشکان اختری هداب ټول په آرام او شی مردار دی نه آرام ته موه شامی صاف لیکلی دي چې دا غشه مما آغشه چا غزرتونو ته پیشو من الشمی وزیت و درایمی و دنانی و ونوی ذالکا کاغ شمیری کاغ دیویری که غلافون دی که دراهیم دی که دنانیر دی که در مضبوحاتون دیو که غیر داغ پونمونو پی فوو سوحتم دا پی اتفاق دو علماء و حرام دی پی اتفاق دو علماء و حرام دی آغاوی او دیو اینا خیر حرام و تمو آیا امام رازی تفسیر کبیر کی ذکر کئی چه سو که داغ پونم ما نقطه پیش کئی ها هغه وی ا وقصد بزبیا حڅوق ها علاله کید بل چا پونم باندې وقصد بزبیا الی غیر الله او داغه قصو په دې علاله باندې د بل چا پونم باندې د بل چا نو سارا مرتدن وزبیته زبیته مرتد دغه سړی د دین نه خارج دی او داغه زبیا زبیه د مشرک ده داغه زبیا زبیحه د مرتد ده و زبیاتو زبیاتو مرتد ده او داغه لالا پشان ده علالی ده مرتد ده و ده مرتد ده او دے خیر مرتد لموایا مشرک دے مرتد دے دین خارج دے حدارنگی طول کتابونا جے کرکی گورا وعلم ان البقرا پوشا غواچ دا آچ کم علال کریشوا پدرگاونوں کے نو دا طول علماء جے کرکی تفاسیر گورا تفاسیر پدیزے تفسیر الرحمن دارنگی تفسیر نسابوری صفی ذکر نرے ما چه مختلف صفیر کتابونو خو پدیزے بانی آغا تفسیر گورا ایسے نم آسر یو تفسیر حوالی دا مصر چاپ تا سر دا پاکستان چاپی انتوی اکم دے مروز افغاد حوالا پیش کرے را نا پدی آیات باندی که پدی نی نسلوتی مایدی پا آیات باندی که آغا نی نسلوتی انعام پا آیات باندی یا د سورت نحل یا د حج پایاتون ما تفاسیر ګورا ها تفسیر الرحمن تفسیر نسابوری تفسیر ابن کثیر تفسیر مدارک تفسیر جلالین تفسیر ابن عباس تفسیر خازن تفسیر امام رازی تفسیر مظهری فتاوا عزیزیہ ها تفسیر مراغی دا طول مولانا عبد الله خلاصۃ الفتاوا کې تفسیر قاسمی حدا طول ذکر کئی چه دا حرام دی حرام دی چه دا بلچا پونم بانی مانختا پیشوا حدی و جنا طبقات القبرات دا امن سال لکلی دی چه نظر دا غیر اللہ دا بلچا پونم مانختا دا پا ادیان کل حاک ناروا دا نور پا بازو امتونی که پا بازو وقتونی که جائزو خو نظر دا مانختا دا بلچا پونم دا پا طول ادیانو که حرام و ناروا او هغه اتفاقی حرام خبره نو هغه اتفاقی نمکسه کرده ده حلاله کرده ده خیر ده که نه بعضی وی نه خیر که پخپلا نالی نسوک دیال مار پی او لگوا آلتا رز با ناشتی اغا لخپلا دیالی ورکا آچو سولا ورطک اغا در رز اکره اغا جب کوا چوا او اغا لسولتا سولا دیالی ورکا خیر ده بیدا جائزی پکر وی دا خلکو لدا هیلی و بانی جوڑی که اغا پا هر طریقه اغستل په اړه طریقه کا په واسطه یو که بغیر د واسطې دا وروره حرام دي ته قران شرک ویلې دي قران او ته کفر ویلې دي قران او ته بول ویلې دي قران او ته غول ویلې دي ولی ګندونه سړې خوري او ګندونه ځان نه بچکی انما حرم علیکم المیتتا ولحم الخنزیر وتم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله ومن اضطر غیر باغ ولا دین فلا اسما دا دو لفظ رولو فمانی دو تردا آسو چه محتاج شلو کتا غیر باغین چه نئی بغاوت کونگی نئی ظلم کونگی نئی نافرمانی کونگی نئی تجاوز کونگی دا حد شرعینا یا باغین چه نئی طلب کونگی دا حرامو سرد قدرت نا پحلالو خطر جمالارا غیر باغین چنئی طلب کونگی دا حرامو سرد قدرت نا پا حلالو ستا قدرت پا حلالو باندشتا دا خوراکو نو حلال پریدی او نزد غیر اللہ تزی نو دا بغاوت تے دا سرے دا باغی رے ولا دین او نئی تجاوز کونگی دا حد شرینا ہو دلوے کے ملے گے او معمولی سیست کتن خوری نو جائز تالا فتو علماء در کئی خیر دے قرآن موئی خو پائی که با بیا دیر نو خوری پائی که با سربا نو گوری پائی که با بیا وخی نو گوری لیکن دلوی که مریگی او دا سلور چیزو نستامخی تا موجود شو یو سیزو مردار وا بل سیزوی نو بیدون کی وا بل سیز وخه د خنزیر او بل چک پک الوات کې د باباوی منختا سرور موجود دی نو دا کوم شی د مخوراک کې مردار نه مردار نه لګوند دوره واخري چې غیر باغین ولا عادل نه به طلب د حرامو کې ان به ډیره خو چې سور شي بس معمولی چې ساده پرې ساده هو د غدری موجود دی وینا وخه د خنزیر او نظر دا غیر الله وینینا با دورا خوری دی وینینا یو کترا ونده چه صرف آغا لوگا دی ختم شی دولار دو پاده شو وخد خنزیر او منخت دو بابا دو خنزیر وخد بیا خوالیش معمولی ونده اگر کتی بویزی قرآن دا وقت خنزیر وقت معمولی اخر دورا چه پی دا مرگ نبچه خو چک پکتی کی الوا دا باباتا نزدی ور نشه پڑه ایشه نشتا نور درک نلگی دا ایس چیزا او دا لوگی ملیگی نبیا خیر ده سمامولی ٹوکڑا کتا زیادتی نو ام خیر ده منجوری خو زما خو اللہ می دی معاف کی بلکل کرک سری لور زی دغه ټول سيزونه لا مونږه وساتي بس الله دې داسې حالت نه راولي او قران دا ذکر کړی کړه باندې راغې داسې حالت او شېنی نبي یاد نظر د غیر الله نه دوره خولې شي چې سره په تپې د لوګینا بچي اسه نن چې نن مقالا او تمات کې پر لاته او خوري خبي غما الکه دا تیک تیک پکې نه راکځ بیا پته نه لګي نن جواز فتوا شوی دا ها او یا ډیر خرو بیا سم پتن لګی نه نه غیر باغن ولا عادن نبا بغاوت کې چې طلب د حرامو کې او نبا تجاوز شری کې چې په کې سربا او لمان ګوري ها اخو په ځان مور کې نه غیر باغن نو کو خوري دوړه چې سپری ساریږي نو بیا خیر دی ولیک ملیګن بیا خود کشی را چې دا ځنه موجود یو ته دا نه خوري او ځان د لوګ نه ملې نو بیا خنه دا فلا اسم علی نسر گنا پخرا کده باندې چو خوري ان الله غفور رحیم برکت څنګه مخه خو حرام نه وسو کې خوري الله ودا هو سره رسخت ته تباکیږي ملیږي نو کدا واکري خو الله نو غفور ما بخنه په داغه درته وکما رحیم مهربانه ما او دغه سيزونه تفسیر عزیزی لیکلی دي چې د بل چاپونو باندې پیش درو حرمت سرایت کا بذکر نام خدا حلال نمیشه و دا مانند سگ و خنزیر دا پشان د سپیو د خنزیر ګرځې درې هغه شې چې د بل چانو نه په واغسته شو چدا شه د فلانی پونم منغتا ناغه په اس وقت دا اوقات کې بسم الله نروا کی هغه حرام دی حرام پای کې سرایت کو پاغوینه کې حرام ګټ شو هغه دا چې وګرځید لکه په شان د سګ د سپی وخیږي دا تاسو به د شاه عبد العزيز نوم کې دا ولې کړی دی ها ما نه موایا ما خو صرف داغه قول ما نقل کوم ما نن د سګ وخیږي دا دیوی زا خود ما دا کور چرکا دا خود ما دا کور گڑو پی سرے ما تا یو ویلو گڑے ساتا گڑو پس روانو پتیل باتا ما تا راوی دا خود ما دا کور پر پسر کمی ساتا لیم مند دا ورس حرام جد بابا پونم پی دوارم می حرام شو قرآن تا حرام بیلو بین نا می دا راتا وای دا خوستاد یو کور فصل لی پا غیر ساتا لیم سارا عرق مل کرے دی هم بستری مل کرے دی او الفاظ زدا سے استعمال کرو چا غیر مناسب ندی تا خپل ملګری ته وی انت طالقن ترابان طلاق حرام شو غلا شو غلی غلو مې چې ته ته په طلاق ور کنده بسم الله روا کیږي روان چې وتا سره نکی مې ما سره بسو شو صفه خبره لته ا بیا مخ له نه راغله ا صفه خبره کې مې وتا سره نکی نو مې چا غستا خپل هم عصرم دا ار طریقی بانستا الخ مل کرے دا او طاقت ویتر آباری طلاق ای جدائی نکتڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم را دا خیر دے بسم اللہ رو حقیقی بیا تا غیر پر بیا طریقی دی اغب پا پیزو شرطن بیا رو حقیقی یا ساتا دی صورت کی روان دی خو نظر د غیر الله مثلی سگ و خنزیر ګرځې دلې سپه او خنزیر بیا راوګي الک سپه باندې سبا چاره کې بسم الله الله اکبر الله دې کې سپه او خنزیر دا علما او اسې کیسې کړې دي هادي خلکو ته غف کاری ده مانند سگ و خنزیر دا په شان د سپه او د خنزیر ګرځې دلې غا چې د بل چانو په واده به خلک ورکړي ته پوسو کده غا منځو نه چې به ناسه بې ایمانه واس پیو خنزیران خوری روزانه تبسم او دویزم نوسکم او پده بسیل او باز بگیل امامانم دی آتا نمبرو کم ناسی بیا امامتیانم کئی باز بگیل مدرسانم دی های سپیو خنزیران خوری گنداسی علماء اللہ دی پاغی رحمتون اولیگی سم نیزم اکستر که روخانه کردی دو قرآن و سنت ملغلی ری منتخکاره کردی خوچه من گورو نو وینو نو من پی عمل نکونو فلا اسم علی نسر گنا پاغ باندے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دے بخشش کیوں بخشش کو ان کی مہربان سب زجر اور کہیں زجر رٹنا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دالو چا منزو نک دالو دی دے کہ چد من مسئلے پٹکڑا بے شک کسان چ پٹکڑا ما اگ مسئلہ چدا دے گلے اللہ دے قران نا قران اللہ را لے گلے ہو اگ دے قران مسئلے پٹکڑا مخ کم مسئلہ بیان شو نظر دے غیر اللہ اگے دے خلق نہ پٹکڑا دے قران نا خصوصاً مسد نظر نیاد ویشترون بی سمن قلیلا آواز دے پدی مسلے باندی پدی کتاب بانی سمنن قلیلا دا دنیا لگا مانا مانا چل لازی زبود اخوی دا سی اخوا دے اخوا کم پویا نکا پیسی سو رو بڑا کے لکا چی اگا اندوانو دا فیزیلا اگا پیسی ورکڑی وی وی تو اکبر بات جا سکا گمراہ کا چ سولہ پیسے لگی من بدر کو خدے گمراہ کا نو اگے دم نے ہتا اور ساو پیسہ خدے نا کار شے لیکن وایس تر نبی سمن کلی اللہ دے من کے دے پیسو لالچ نے پیدا کی چ بو دن نے من نو شو وایس تر نبی سمن کلیلا اخو خے دے پدی بانی دا دنیا لگا یا شکرانی آ چر گے حلوا گانی حلوا شریف ادا ٹول زنب خوری او اے کشم کا والا کا بس موت ابا شریف کی پر کار کے وَيَشْتَرُونَ مِيثَاقًا قَلِيلًا مَسَلَهُ پټکړه ایواز په دنیا واغستا اولائک نو دا کسان ما یکنو به بدونې مل نار نو قران سوئی اولائک دا کسان ما یاکلون ناچای دی نخوري فی بدونې په خپلو ګډو کې الا نار منخته د بابا پړک واشولا نو پړک سوا چاو الله وی الا نار اور واچاو الک عرب وای اکلت فی بطنی ما خوراک په خپل ګډه کې واچاو ګډه کې مې خوراک واچاو نو عقل تو فی بطنیا نو ما یاکلون فی بطونهم ناچې دې په خپل ګډو کې مگر ور نظر غیر الله ګډه کې اچول ور اچولو دویم ولا یکلمهم الله یوم القیامه او خبرې به اون کې د ایسر الله په ورځ قیامت کې نو خبرې خو به سر الله کې اخسو فیها ولا تکلمون قریشه دا خبرې نه دي نا خبر بو سره کئ خو دو غصه خبر وې دا غضب خبر وې دا عذاب خبر وې دا رحمت خبر وې حسین کې بشان د مؤمنانو ولا یزکیم او پاک بنی کې دلاله د مصیبتونو نه شرکیاتونه الته بیا کله پاکې دلاله حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وې کل لحم من نبتا من الحرام فالجنت علی حرام حرغ غوخا چه ده حرامونه پیدا شی جنت باغی بانی حرام دی آغا منقت والا ناسته منجور ناسته حرامی خوری حرامی کورت روڑی آغین اولاد پیدا کی ده آغین وینو خوراک جوڑی گی آغا بیا آغا تربیتم پاغ زیارتونو گندونو بانی ده آغا ماشم کی نو جنت پی حرام دی نو کلو لحم نبت من الحرامی فل جنت والے حرام جنت پہ حرام دے او سلورم ولہم عذاب الیم او خاد العذاب دردناک اوسم الحمدللہ دالاتی گزارے والا شوی چ کم جے کہ تو قران سڑی کلا د قران رڑا شوی دا اغه جے کہ داس زنا یا ختم شوی دی او یا کشتا خو سلک ډیر شتا ها او چ کم جے کہ تو قران سڑی کا او درس نشته رونه اځه کړي ته لکه پنجاب وګړه کړه قبائل باز سمی وګړه کنا الله دا هغه علماو توفیق ورکی چې هغه په دې مسله رد کړي او خلقو تعلق د الله سره پیدا کړي او د خلقو تعلق د مخلوق نه غوسي ولهم عذاب الیم اولئک الذین اشتروا الضلال بالهدى نو سبا خو مدرسې دی اجوړی دی آی کته کار کولای شي هغه یو کزه یو کس ترې زما یو صداو وې موږ ترې په جماعت کې نو یو پنجاب کې یو زیو نو منګه هغه خلکو له دعوت پیښ کړ نو زیارت والا ول دعوت موږ پیښ کړ جماعت والا نو یا خلکو وی چې موږ بس تاسو دعوت قبلو خو په دې شرط چې تاسو به موږ سره اوس خوراک کوی په دې زیارت کې دربار کې شیریو ګډان راغلی حلال شو نو موږ ملګری ته وی چې څوک امیر صاحب ته چې څوک به دعوت چته تبلیغ موږ یې اوس قبول کړو. یو مال چې دا خو نظر دی غیر الله دا دی ته به څه کوو؟ خیر دی، خیر دی، د خپل دین دی، خپل شریعت دی. وای هغې وویل میتا وای ما خو قرآن ویلې، ما خو نه خورم. هغې ما باندې ډېر وسوکو قرآن دا کمال دی. اگر که پای کې تلې وای هغه نور چې د قرآن په رڼا باندې رنګ نه و هغې ټول ووال هغه نه د غیر الله په زیارت کې هغه منخته ما تا منجاو میں نہ بھائی زما پرہیز دے زرو بس ما دے سن خلی دی ما سوچ مصیبت جو بے با امیر سے نو بوجھ تشل راغلے میں ما اج یہ ما دے خلی دی او داس زون زما یان می رو جا دا دا قران داس سری کدا پاغ زلونو کلارے کی پاغ کورونو کلارے کی او چ قران رانا نہیں کنا اسے گلا ٹھورو مرنو ہاں سپین بشی قران سپینول کی او قلا اولائک الذین یسرو زرار بلودا نو ما ورته به دا که جتا سودا دوړه وخت به له کوم دا غندونی خولي دا حدیث کې راځي چې په کومه ګډه کې معمولی ذره د حرام پرته نو سره د عبادت نه قبليږي سلوي خرده چله خلاله اوس بسکه کتره کتره وېدا مې یاد دا حالت دی راځي منګه عبادت لزو نظر د غیر الله خولي عبادت لزو الګه نیت میں کرے رے پدی ملعون اللہ بے وقوف و ظالم پس اللہ اکبر کاتم دا حق پسے نوچی منزون خدا اغیی پسی ہوشو بلیلیانو شیگانو کاتمینو ظالمانو پسی ہوشو نستاسو شو یارا حبیتا آنو اب عمل خو برباد شا گردے کی گن شا اولائی کاللزین اشتراو زلال بل اوینمو خو خیر منزون اللہ اولائی کاللزین اشتراو زلال بل ادام قران لار خدا کسان دي چې غره په گمراهی لاره بل هدا په بلد هدایت گمراهی واغسته معنا خوخه کله گمراهی ورکله بل هدا په قران او سنت ګوره قران کې داسې لار خدا ته یو سړی دا چې ما نه چیر وروړي او وخت نه دا یو ورورو حدیث وی 19 گریډ باندې افسرو په دې فوج کې فوج خلک هم پکښتا هغې خدیندار نه کومه خلک ما ولته کده شپې درس کاو نو درې دې په چټای راغره نو درې دې زما درس کې کیناس ما سوتن اګه دې لوی سره ما ته وی چې ما خو سلوي خرزه چټي اغستا د خپل ادارې نه میزه په تبلیغ په جماعت باندې زم چې سجده کوم خو استاد قرآن ما لډېره مزه راکړه او کته چېرته ما ته په دې سلوي خو کې قرآن خو نه خبر نه مولي سي ما له خو زم چې دې کې فایده ما ته زیاتره دا غزل الله دې خو اوس راغب کو نو واکه زمنګ دا دوره نږدې و نو ما ورته یو مرکز کې دوره وینه دستانه بس ثانه مجلا درې دې مې هغه بهترین دی اوس وینه نه ټیک ده خو به خو ستا په لږه خو په یو مودا درې دې ما تاسو درسو کو په دې طریقه چې ما ته درسو کې بس مرزا خان واکه ما کلی کې درس کا دا درس له ما نو شروع کړي پرو پروژه کې ما ته تل درس نو شروع کړي کلی ترا مالا کو کرے وہ جب کلی ترا ادم میں جو خود شپے درس کم ترا او نہ پوسے جب شپے را ادم یہ میں سب کچھ بدوانے واور خدا لوی سڑے دے خپل گارے بو سڑے سو کو تا پلا رکھین شیطان کو ڈیڑ ڈیڑ امیان دی شیطانان بھائی سیدھے با گڑ وڑ کی الت پاتی کی گی ما سدن خیر اگا زورو لگا زما بو مشران بانے چھ دے بدل تکی اگے ماتے وچ تے دے شوق دے نو تے اللہ دے پارے کے سکا دے تکی چھٹی او تا درسو کر دے پارے کله کوم مرګي مله پیدا کی د سره بدا ابتدا د درس دنا وشو دا ډیر نیک دا ډیر غند ویدا چې کوم راغلی وخت نو سمور کې ولا نو الله څنګه کې ګوره نمازور تابع استاسو تابع زمنګ تابع کانه ولی حمیم ویا کې تبه دا دوست دی مهربان او یا غو چې اروه په پولیس په صدا خوشی کړو نو سمور کې ولا هغه سره ګوارې زما نو به هر حال هغه ته کې ما هغه ته د شروع وکړو نو چې درس می شروع کو کېده کېده درس نو چې څه قوانین به بیان شو نو هغه بلال نو خار ته هغه سه لباس به کور ته ماشومان لره وروې څه پورې زنه پویدم لباس غلط لباس می صحیح کا وای ما خو وی چې دا ټول کتابونه سیدی مولوی سه ټول تفاصیل سیدی ما ته اوس پته وي دا هډه نه کار کتابونه خلکو لیکلي دي انبیا او صحابه پسې او ډیر زیات او ډیر دیندارو اسه به لیکل پترخه به قران ناغه سه او درس به روانو دي خلکو مو ته استاد ګریټ ته ګوړه ساده یو هدی ته ګوره او ته چونو مونو سره ناشته وای ګریډ او د خود دی خلکو ده ما سره ګریډ دی بہرحال اغلار انگریزانو ملکونو تا او آل تک او سب اغال تا دیر وقت تیر شد اللہ دور اس کالے کی دیارا چالتا کرے میں بیا زمان کی سٹی گوختلے زمان کی سٹی گوختلے چا اغا درس نو یو بل بیمان پی پیخشوی و نو زمان پا زیو رد بل چاوار کرے بیا اغال تا پریخو دے ویزا پا دی نپوئی گو ما تا رقبل استاد کی سٹی پکار دے بہرحال بیا را گئے نو اس مرابطے کی نو اغا وی چستا دا غلق قرآن پو جا پس سلوی خود کی جماستان از دکا اصلک دیر ٹکی لیکل ارسا نو ما دیر مسلمان کافران ما مسلمانان کرا ما دیر انگریزان دکا پا انگلش بیا خماہرو ما دیر خلق عیسائیان ما مسلمانان کرا برطانیہ کی دیدارنگی انگلینڈ تمزی امریکی تمزی او پلوی خود ریال تاکی نو قرآن بانی سڑے لار رالو لیشی و خلق پیس مولی شی قرآن نے سڑے بخبال پتیار کی روان دے نا ببلتا سلار رو خیب اولائک اللذین اشتر اوزار ربی الہدا و ادا خلق چو وقت میں دا قرآن بانی او لگاو گنیا کی خما سنو شو حاصل ہو رہے دا کسانی اشتر اوزار ربی الہدا دا کسانی چو غرک دے جند دن گمرائی لرا بلد ایدات او امیان ام امیان دا پارا خلق خوچ پسی طریقہ لار جی خبول منزون خیال ساتی خپل خوراکونو خیال ساتي ولا عذاب المغفره او دا کسان دي چې غره کو عذاب بدل د بخشش فماس بروم بخشش ها پرې خو د عذاب غره ک نه زده غیر الله عذاب فماس برهم النار نسلوي صبر کده پور باندې څنګه تعجب فماس برهم سشي صبر کده لره پور باندې سلوي صبر کده پور باندې ځان صبر ک لوي صبر پور کو ذالک ذات و جناب ان الله بشک الله نزل کتاب ذالک دې قران بل حق پرشیا په مسلې د نزونیا خصوص ان الذين اختلفوا بشک کسان چې خلاف کړي په قران کې لفي شقاق بي خامخا په خلاف لری کیږي خلاف لری کی روان دي دوی میسا په دې ځای مضمون ختم شو په دې دوی میسا کې اثبات د رسالتو په نبوت باندې د یهودو نه اعتراضونه یو پراتو د جبرئیل عطا بین الله دویم په صفای د سلیمان علیه السلام دریم پراتو د سیر او د جادو او سلورم په الفاظو منقولو تمنکه منگا پینزم په نسخه شپږم الله نایبان ولید من دا غینه منکه اوم ستا په صداقت د الله من صدا خبرې وکي بیا د اوم او اتم اعتراض منځ کې درې خبرې یو خبره بیت الله د توحید د پاره جوړ شوی ورته کې شرک وي دویمه خبره دا پیغمبر دعا د ابراهیم علیه السلام واغه دعا وختوا ربنا وبس فیهم رسولا منهم او دریم توحید ټول انبیاء مشترکه مسله وا خصوصا تاسو نه کار په وصیت کړي او صاحب ابراهیم بنی و یاقوب اتم شبا د یهودو ها پتاوی لقبل سیقول الصفاه من النا او داغیلتنا او بیا نه هم په تواب د صفا مروا زجر کاتمینو د حق تا او مسله د توحید الہوکم الہ واحد په دویم ځل او ته د لایلی اقلیا او داغی سمرا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او جگړه فما بین د غلط پیرانو غلط مریدانو کې رد شرک فعلی استدلال بالباطل او اخر کې بیان د محرمات او اخر د روان الحمدلله دعا وکي اللهم اني الا ذکرک او شکرک یا الله زمون ګناهونه معاف کا الله زمون په حال باندې رحم وکا الله زمون